الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جناب صدر محترم قابل احترام حضرات علماء کرام اور ډیر محترم مسلمانانو ورونو د ټول نوران دي زما استاد ناستو د الله دې پور کې الله تعالی دې د خپل خوشاله ذریعہ کړ نهي او کوم دوستانو چې دا اهتمام کړی دې الله تعالی دې اغویلا او تاسو ټول د دنیا او آخرت خیر ورکړي محترم ورونو دا ستاسو دا کله همیشه نه په دیندارۍ یاد چې دا دیندار خلق دې او د دیندارو خلقو علامت شناخت او پہچان دا وی چه دوی خبر اوری هم بتوجه او بیا عمل پی هم کئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ داد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کے دی امن قاضی اور قضات او چیف جسٹس دے داد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو خسن انتظام او دو بہترین سیاست داغی شناخ داو چه اغب اخبر مولاتو و گورنرانو خبر و قاضیانو و ججانو ولو جرن اعلان او کارنده سره باقاعده ربط او علاقه ساتله هغوی ته به یې د نصیحت خطونه هم لیکل او د هغوی نه به یې کارګزاري هم تپوسله حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې امز بما قضیت به کومه خبره کې چې د یو ځل فیصله ورکړه نو دا بیا امپلیمنټ کړه د دې اجراو کړه دا عملي کړه او که عملي نه شي د پاکستانی اصطلاح په دې نظر د لا جرنل یا د پی ایچ ڈی حساب یې بس کتاب کې اورې کړي خبره وي ډیره خبره ده وان التکلم بحق لا نفاذ له لا يفي وي خبره کول یا خف فیصله کول چې دا عملی نه کینې دې څه فائدہ په خارج کې نشته او ته قاضي ته ججی نو ته دا خبره عملی کا او عزیزان زما تر ذاتی حدا او استاد تر ذاتی حدا ته حاکم می ته بادشاہم یی ته قاضیم یی لہذا زد حضرت عمر دغه جمله دلته ایکسپلایټ کوم او په دې انداز استعمالوم چې زه به انشاءالله کوشش کوم چې ښه خبره وکم او تاسو به دا ښه خبره اورئ خو دا صرف وینا او اورېدل چې هغه عملي نشي نو څه فایده نشته دا خو داسې ده لکه ما ښه ډولکې وغږو تاسو واورېده یا ښه باجه مې وغږوله تاسو مزې پې واغسته انجوای مو کړه انټرټین مو کړه نو په دې عزم او اراده کې نه یي چې زه کومه خبره کوم زه اولا او تاسو را پسې دا کوشش به کوئ چې دا به عملي کوو داسې ده کتابونو کې دا ڈیفینیشن کړی دی دا د صدر ڈیفینیشن دی نو په صدر کې نشته تاسو مولوی صاحبان ور پسې کتاب کې ګرځئ دا کتاب کې نشته ما والا کشته ځکه دا د صدر ډیفینیشن دی دا د چست ګزټ دی چې اتباع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم فی جل مجالات الحیات د ژوند په هر لحظه کې او د ژوند په هر شوبه کې د ژوند په هر میدان کې د شریعت اتباع کول د تدین ویل شي او د ژوند شوبې سورې هر لحظه یو مستقله شوبه ده لکه بار لحظه کې مختلف خلک مختلف تقاضی لري سو باتون کوي سو کو دس کوي سو پلا روان دي سو خرصول کوي سو کا وستل کوي سو خوراک کوي سو سخار کوي سو در حیات په هیڅ مطالبه کوي سو د حاکم په هیڅ پابند دي چې هغه مطالبه پوره کړي اوس په دې هر میدان کې د پیغمبر علیه السلام تعلیمات سي بس دې تدین وي عزیزانو دین دا شی نه دی دیو لزال تفاغ ملکیوم خل مرگو توبا ہیں وائم دا دین پا لغت او پا ڈکشنری کے دا مانا ریلیجن اور اب ایک انٹو انگلیش ریلیجن ما ریلیجن دا دین مانا کوالیفائی کئی نا زکا بیا با تزی ریلیجن پسی نا غب پور انگلیش انٹو آر ابک نا دا ریلیجن روان با غیر لکلی شداد یو سو رسومات و مجموعہ دا سیٹ آف فیو ریچول انگریزی کہے ہوئے سیٹ اپ ہے فیو ریچولز دا دی یوسو رسومات و مجموعہ دا اس مصر چې یو ناشنا سړی ورته وګوري خو رسم دې مونږ کوي روزا سدا یو رسم دې مونږ کوي هر څه شي دې یو رسم دې مونږ کوي ځکه روح په پاکستان ا دغه څه کوي چې فلسفه راغی تلکې نه فزاری نه رہی رہ گئی رسم ازا سوچ دلانی نہ رہی آزان مچا پے رکھے گے سہر انڈونیشیا چکم آزان روانشی دنیا کی یو لفظ دا سے نشتا ہے چپ یو خطر دنیا کی موزن آزان نہ کئی اللہ اکبر اللہ اکبر 24/7 سریش کر گئی پہ ہر منت کی دنیا پہ یو خطر کی چپ اللہ اکبر میرے شی ماں پہ جو تفسیر کی ہوئی کیا تم اس صلاة علی دلو کی شمس ایلا وسط اللیل و قرآن الفجر اللہ و ایمس جوان شروع کا چه زوالی شی ایمس جوان شروع کا لکھتے ہیں زوالی شی زوالی شی او دا ایمس کوا کوا کوا کوا سردی چه تاشپا انتہائی تاریخ شی یعنی سہار رہا ہے پور ایمس کوا اس دا تکلیف بھی مالا اتاق ہے اس سے انسان دا کار پور ایمس شی کہ پوبان پا دور بجی و ایمس شروع کی و سہار آزان تاز بسو کوئی لس میں انتکم شپر چلو ہوئے پوکم شپر چنتا با دروازی پاوبانی دول اتبانی نو شروع کیا مسلسل بلا وقفا without any pause and interval اس وقفا بنی او تبا لگی ہے روز کے من پاس دور اگر کات اوش لیو جگہ پورا کرو دا تم را گنتی موز بسو دا دول اسو نتر دول اسو دا یو دول اس گنتی اشو شپک ور سرانو را کہتا لس گنتی خدای وی موز کوا کوری موزو تو کوریشی لاسد کرو لاسد مونگا فاصلو رو رکا دون رم تول زر پر بان خاصو زمون کلی کی وشو آج جماعت کے نام خلق بادام پر آتا لے مونچو کو دما جگر بر زر پر بکتا پورتا کے در آرے روائے خدا ہے تو دیر روی ذات کے ریٹور لاؤ ان کو پیوٹا کوانا زمونگا مونتو نسی الله تعالی زمونږ مونږ مونږ او کله مونږ مونږ سے مال با الله قسم وی تبه داس لذت محسوسه نه کا خوږ یا تر شي چې او کدا زو او دا ذائقه نه محسوسه پته پته کې چې مونږ مونږ نه لري مونږ لا تر اوسه مونږ شوی ورته امام بخاری کتاب الایمان کې حدیث نقل کړي چراغ طور ایمان مرضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اغسر اید ایمان تو ہم بوئیس ایمان اوسکر ایمان اوسکر نو تب ہوئی جدا ایمان بلا چامن دے کہ ضرور بائی دا دا شربت نو حفظہ دے کہ دا پائی دی دا مالٹرا کہ دا سیو دے چی زوک پر کئی خدا با زوک خلق اللہ زوک پر زمون په جبه خور مراغله لکه د ملیریا د ملیریا مریض په دې جبه خور مراتې چې خوله کې وره هني او شاد عمر واچي هغه ته سوه وال محسوس کی نه محسوس هغه د خپل طرف زمون غفلت نو د ایمان زو قوم نه محسوسه د مون زو قوم نه محسوسه د روجي زو قوم نه محسوسه صحابه په دې زو پوي نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جزاك قوم الإيمان من رضية الله ربهم ده إيمان خمد سكرو بخم قرشو آغسو جسو قديبان خفد جي الله زما رب ده رب جي الله زما ده رب ما نا داد تاسو خوش بي ساته كلا ساته لگلو خروائي ساته با وي بس بي ده سپي غالة كي يو بطا پرته ترنين كي يو بطا صحيح مالك ني ولي كدا بطا تلرم كي ا مالک پس منډي وای دا وفادار اظهار کوي د اتباع اطاعت اظهار کوي صحیح او جله په پټه پرې غاړه کې پر دای او دې مالک ور سره نیو مسو پر دا بنو ور کې وای دا ساتل اس کې د ټډا بل دی دغه د سره څو تاسو نه نو که تاسو صحیح طریقې سره الله او پیغمبر تر پټه غاړه ته پرې غواړه ته بیا ساتل اس پہ بیا ستاسو د قیمت د الله په نوم او کدا پټه غاړه کې صحیح وانه کړه نو سره دې کو څو پر قصاد د خپلان باندې پویو څوک به په دغه وایي څوک به په پناتو دغه نه په نشه دارو مکان دی خبره کوم نه خبره دې کړې پاتې او مرګي دا کوم لکه مې کان کوي ویلا کوم چې ما دا ماشاء الله کان کوي ما زه په دا دې خبره شروع کوم څو له اول څخه پرې خو بیا به کې نشي او ما به سره تا ته پوسو کې چې دا پوسو دې او دې ځای او زه بار پوسو په تاسو سره نشم کولای او بل تر کوم چې دا پوسو دې او دې دا په دې سره دا خدای په تاسو ته لیدا دا یو لار ده تر څنګه ونی ہم اللہ کا تو دین ورتہ باز کرو تو کہ قران کریم فرمائے او ما من دابت فی الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم اللہ تعالی فرمائے تو دنیا کے دا سمرا انوان مخلوقات دے زناور دے مارغان دے دشتی راکسان دے بیر جات کسی نہیں اللہ تعالی فرمائے پتی کہ ہر نوع او هر قسم یو مستقل امت دی خرو دا یو امت دی سپی لکتیز وای اللہ وای درو کو جنیش دا سپی یو بل امت دی غویان دا یو بل امت دی کانتری دا یو بل امت دی جرچنی علی حقا قیاس فرمائی و با من دا بدن فی ارزی و لا قائلی یتیر بجنا فیلا امم امسالکم اللہ تعالی وای داستا سکند دلی دی دارتا سکند اقوام دی دارتا سکند امتون دی او بل زین فرمائی شیخ عبدالکریم شارستانی کتاب لکلے دی المرر و النحل او اس کو تاس و تدیزی کیا بلو نور حق کار کٹ کوئی نقیم تدیزی پر اسو لا سورت لگے دی و جمعہ بعد اللہ کو دیتا ہے اللہ کو تمہار کتاب ملا رکھی راتی ہو رکھے ملا رکھے ملا رکھے ملا رکھے اور اگر او پیسی مرات لنبیر بے ورکسی لگو تر دے چاہیے کتاب ستے تو میں اوپر پورم کی پیدا سکی صحیح یہاں مرے تو اپنے پکاتے بس انشاءاللہ کوشش بہت کر یعنی تکی طلب پیدا کر چے سو پکے طلب نہ پیدا مائے سو کتاب تارا لکر کر کے جدا واقلا تو وقت لگے تقبل بیدی لگے تقبل کمپیوٹر لگے اس طرح صحیح نوزہ تو آئیم زان لکھا کہ سم مناسب ہونے نہ فاو کھا دے وجہ دے جمعے پر اچھا دے کہ جاونا کٹ باندھے کی انتمائے میں ہر تین زمین پس بتو یا سرکار مولوی دا اعلان کوي چې د کتاب لیکل نه بعد ګل کالی سیټ دی 547 پیش دی صحیح اسنه چې خلک وایي چې اواز مون خلل چې جمیلا اواز ته سپاره او قران نه خر صحیح نو محترم ورو حد می کوله تاسو ته درته نو ما دې ته نه لاتي بنور کې چې څړ به نه راشي په دې سو به ورګي چې مولا کتاب ګوري نه الله دې زما د مولیا نه دوی یو دا چې پټ کې نه تړي او بل څه کتاب کتاب نه وو کتاب ته پاره ورته وخت نشته په ټول پلان بد کړ صحیح کدي همت کی متا سی ور بیا کې نه راوستي د 10 ملت لګ دې بچو دا نه دې لکه مخه دې سپینې پرې کې ورته لکه دا ته ګوره پر دې وای پر کې عزت دې عرب دې تاج العرب او جدا دا عرب تاج دې او هم د کستاس یو متبادل پیدا کړې دې او قطر په دې کې واچي یو وندر کې شاته ور واچي دا څنګه کټه او وندر سره جوړې دا شمله دا یعنی په کې تصور دا یو دې ته تهذیب سوې ورته یاندا پکې چې دا تهذیبي شی نه ثقافتي نه دی ثقافتي لوګ لیدا مقامي دی تهذیبي شکل دا افاقي او عالمي دی نو نفس پټ کې د دې تصور تهذیب یعنی ټول دنیا کې دا پټ کې بغیر مسلمانو کې هم شته دی وایي په یو کانو کې شو کوي په یونیورسيټو کې نو هغه وختو ماشه ور واچي او ټوپای ایو گاو ورته صحیح اوس پټ کې تر ټولو مشکل کار دی راغی ولدا خو متبادل پیدا کړي بس یار ټول پیدا شم د کې دی دا ژوند دی دا پټ کې ولا کې دی ګریجویټ نو پټ کې خو خپل سر تر ټولو ډیر مشکل دی چې بل پر سر تاړي کړي په خپل تیر شي کړي په پوره صحیح یو مری په خپل تیر کې په پوره هغه ریډیا دا د ځګې د ځګې په سر باندې دی ښا خو هغه چې بس څنګه دی دا ورکی شي دا نه دی اوس کې ځکه هغه مولا ته ګورې دا ورته یو ورسې تر نو دا وایي د ستار باندې و نو په هغه ټول جمع کوم علماء چې راغلي صرف یو مولا بل چې دا پټ کې نو ټول او درته ما تاسو ته چې په دنا نه عالم دې او پټ کې دا ما تاسو نه به ځان لوتري تاسو ته کې بس دا مولا سي کافي یو دا به په تاسو وړي دا په خپل سر پټ کې دې ستاسو باندې دې په سر چلے دې یا تا له کسان بارش کاری او دې په باندې کې نو علماء آزاد دې په دې ته پوری پټ کې و سګو پټ کې و ما دې دا راز وکړ استاد خدمت اللہ فرمائے وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم اللہ تعالی فرمائے ہر زندہ سر ہر دل مومن کی تھی یعنی ذات شی چې اگر ژوند لري او حرکت دبس دبا نام رلی کی ما مرګونو ترجمه د کلیوینګ وای چې ژوند لري نو د اومن کی ژوند لري د ګرځینا نه ګرځي او په وای موري دا دا مو سره د نورو نیو دی او دا ما راځي په پوزټیو کې پاکستان د ریسو د هیټ مې دی راځه بیا نو تر دې ستاري په دې ست دا د نن راځي په استاد خدمت چې قران کریم فرمایو ما من دا بل فلل ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم الله تعالى فرمایي د ژوند کی حیوانات او الله کوم کی مارغان دا ټول امتونه او بل ځای دا تعالی فرمایي چې او ما من امت الا خلاف ها نذير دنیا کې دا سه امت چې ته چې نه کی ما يرون کې نه دی لیکل شیخ شارستاني وای و یو فرقه په سلفو کې نه په خوانو خلکو کې دا وی دا کی دا وا چې الله تعالی پیغمبران په هر عمر کې لري دي نو په خونو کې هم پیغمبر راغله او خر علیه السلام او په سپو کې یو راغله سپه علیه السلام نو دې هر څه دا راغی هغه دا چې الله قران کې وای اغه صغرا شو دا کبرا شو حدیثه ثابت کا نتیجه به راو چې امام اندا پتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا خلاقین شیشانستانی اما صغرا و رادی توپی دوار ایتون چلائی کا مستدل دے وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم مولی تارمان سے جو سانا بس سے زیادہ زمون مرگری پاتی دا مولی تارمان سے اتماع دا این ادب پر مورد خود را دبی عربی اگر لٹریچر ارے لٹریچر ہاں نما دی توی مائکزان مویان کور بانی لخت دبلان کی نوی پدی ملخت دبلان الانکه لوی دکان ما په لخت نه وول اغه لخت کار کوي تر ما وسه اغه دې و ما من دا پتن فلل ولا اصل تاسو زموږ یې ته دې تاسو غوا نه پړ دې دا دا چې نیمه چې ته دې وانه پړ دې لاس خبر و ما من دا پتن فلل ولا طائری تیر بجنا الا امم امثالکم الله تعالی فرمای سنا و ما زمان دا ټول امت دې دا صغرا وما من امه الا خلافها نذير الله تعالى فرمائے دنیا کی تاس امت تو جما لے کی ممکن دے لے کرے پیغمبر کا صرف اللہ دا او دا یہ لا سنا دا چگین بس کاش کو چا ترا باپ انشاء کر لو گی دیر معنی دا چہ دا پک ملا روانے دا لار دا تبائے دا دیر دا حقیقت وار میں خبرداري ورغولو چې دا ته دومره تیز په تیار کې رواني لار کې کندې د جبرینو چې خپل بده ماته شي صحیح دا ته چې په مر شاه باندې ناشتي او هغه باندې آرام راځي نام دې برابر سر باندې ما چې کومه ته ونه اوس دا داسې یره ده چې به تورې نتیجه ستا په خپل کردار او په عمل باندې مرتب در پیغمبر سره کار والے حساب چېر پیغمبر به امت ته داوي دا چې کم کار کې دا ته د تبعی طرف ته منډه وي اے جسم اشکبار فرا دے ایک دو صحیح اے جسم اشکبار فرا دے ایک دو صحیح یہ گھر جو پہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو لگ سوچ ہو چی تزار لخبلا بیڑا خبر کر کے پیغمبر خر کو تو امدہ بہت ہوتا چی رہتا سور تبایت پنا نردی وجہ یزیب گاہ تو مرگوڑ ترجمہ کم وارنر وارنر خبردارے ورکو خبار تو دی ناشدو ورکو ہے یرہ ورکو یرہ ورکو دو نتیجے دا عمل نتیجے دی عمل نتیجے بر تیل خود کی دی او یو سرے اگر پاہی کی لاس ورکتا کئی او تو ور توبا چی کلاس دی ورکتا کر نو لاس بڑی اس وزی او دانا تو رتا میں سو دو لدار آگر حبر کردار نتیجے دا دا پاہی مورتر سے تاور اوار نی ورکو چی کلاس دی ورکتا کر دا لاس بڑی اس وزی او من دنگی کر دیتا وی انزار انزار یو سادہ سرے اگر آروانی اولیاء والا مخی روارے وی قرآن کی اللہ تعالیٰ وی چی امام امت اللہ خلافی ہا نزیر کی ہر امت کی مایو یرون کے لے گئے یرون کے نو بے اللہ تعالیٰ سکوکے سوکے رون کے لے گئے داگے پیغمبر سنو داگے اس پیس سنو مجھے بطور پیغمبر و بطور جوار کرے دے کر آلے گئے آگو اور دے یرم مرگنی کے مارا خدا چندر رہا جائے اور سڑے مجھوب ہو وے یہ تو خدور اللہ مولائے وے بس دوئے مولائے خوئے خود دے مسئلہ نہ پوئے گا ناگو اور دے سے پوئے گا وے سے پوئے گا ناگو اور دے رہا ماتا ہوا ہے آگو یہ دا خیراتی ہونا دے پیسے ہو رکھے فیس بڑا رکھے فیس بڑا رکھے نبیا بتا تے جواب دے نہ کو تے سورہ فی فی روپا را کما لوڑا نہ نہ کو روپا ورتا ویو تے تے جواب دے مدا سی کتے او کار ہو تو اگے راہ چت لے لے سپور پار خدائے دا پی نمبر رہ لے سپور دے دا پی نمبر رہ لے کرے فدی بے یارے صحیح امور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسوالا امر تے کہ دادا زرے یا دا ردی نہ خپے نمبر دے دا نہیں دے کہ رسول صحیح شریعت دے اے ہا بار کو دین اس میں کو استاد کی مرضی دادا تا خن اپ تک دا زمو رد کوڈ ورڈز صحیح دی وہ استاد سن لیا پر اشی دا ہم بن نزی سر پا پئی صحیح دا رد کوڈ ورڈ بار کو دین اس میں کو استاد کی مرضی جو اسما استاد سوڑان دے تریو زانا دا قران کریم ایت یا حصہ دا ایت اگا تلاوت کی دیو حصہ چکا میں تلاوت کر اللہ تعالی فرمائے والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد اللہ تعالی فرمائے ایت قرآن میں ذلك يخوف الله به عباد يا عبادي فاتقوا اللہ تعالی دو صبر کرتے کہ لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار اللہ تعالیٰ فرمائے جہنم کے دردو لکیان لکنا دا وہم دکور ظلل دا پلور او جمع دا ظلل او ظلل اصل کی ویلی چی ٹین دا خودر دا مجازی معنی مراد دا چت لهم من فوقهم ظلل من النار دردی دا پاسا چتنا بکم دا جہنم جے دا بدبو نجوڑ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ جَلَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن ذکر کر رہا ہوں یہ پروفیسر سے تھے دیکھنا اس پی ایچ ڈی دے قابل سڑے دے دیندار سڑے ہوں دے ذکر کر رہا تھا پتہ عربی لغت کی تاکیوں کو قرآن کی ناغلے مظاہر ہے ہم آتے ہیں سب پروفیسر سے دیکھنا کوئی عربی ہے بخور بھی یہاں بخیر تک کرے گا مائی تک تم سبیر ہی آتے ہیں تاکہ وہ سبیر نہیں آتے ہیں اللہ چیدہ پاس با دا اور چتوی او دلان دی فرض با ہم دا اور جوڑی او چاپے رکھو با یقیناً اور بنی جنو اللہ دے مونگا بچاو راکی خدای دے مونگا بچ دی ٹولا میرے بس ہر وقت اللہ نگو آلے خدای مونگا دے دخوا دے مونگا دارا تا خیم فرمائی چیدہ ہم من فوقین ظلل من النار ومن تحتین ظلل ذالکا ذالک یرحم الفضل به عبادا الله تعالی و عزت خپل بندگان روم تر واکه دې خپلورن زف خپل بندگان روم تر واکه دار خپلورن دا یو نور کوم چې دې ته طبيعت ټیک ته چې پاسه در باندې عمر یې لاندې دې عمر یې او چاته در باندې اور بلی دې ته تیارې تیارې لاسو سوچ تا د زوب سره وای نه نشتا نو الله فرمایي بیا چې زدي روم نو وې رې خپلې یا مکلاغ ناروا چې دا زری کوم نه یارو لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده او ما دې آیت کله تمرګرو ته د دوزخ د اور چې د هغه د دنیا اور سره اس مناسبت نشتا لکه الله تعالی د جنت نعمتونو متعلق وایي چې د هغه د دنیا نعمتونو سره اس مناسبت نشتا ته سیو پیجنې خو د جنت سیو نه پیجنې تماٹا پی جنے اور جنت پاٹا نہ پی جنے تے کیلا پی جنے اور جنت کیلا نہ پی جنے حدیث کی راوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث اور حدیث اگر حدیث توئی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراحتن یا دلالتن اللہ کے نسبت کی ورنہ پیغمبر کو جے کم دینی خبر کولا اے اللہ طرف نہ کولا وہ جے کم خبر پہ نسبت کو جے اللہ خاص دا حدیث تعلیمی اعتبار سره موږ دا کوم حدیث حدیث قدسی دی او ما خپل کتاب لیکل دی حدیث قدسی باندې اوس نه عبد الله مولوی صاحب دور کړل دی نو دی وایي یوه جوړه کتاب بیان کې بنا کې دا موږ ذکر کې خاطر غزا په دغه راو ته دا پلان دی کتاب تیار شوی دی نو تر کوم چې یاد کړي په کمپیوټر کې کوم په خبره کمپیوټر مې نه تاسو ته موږ کتاب لیکل دی حدیث قدسی کې النفخات الانسیه فی الحدیث القدسی النفخات الانسیه فی الحدیث دا د انس او الفت کی دی د انس الفت وکي دي چې دې حديث سره باندې الله سره یو انس پیدا شي دا الله تعالی سره لاين نتي کول دي دا بیا خامخاده نه وخت لږه ان فقط الانسيه في الاحاديث القدسيه رسول مزيات احاديث قدسي نه کې لیکلي سره تشریحات ما کې دا حديث نه لیکل چې جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي عادت للعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله تعالى ويتسوم عباد الصالح چاته وي انسان عباد الصالح انسان توي دا بوجال شکل انسان نهي قران كريم الله تعالى فرمائي چول عليهم قلوب لا يفقهون بها لکتی لهم قلوب لا يفقهون بها الله تعالى وي ابو جال اخر د قران نازل دو 1500 سو اوسه منو جذبکی عقل شته اوسه را سره منو او دیو دی مستقل ډیپارټمنټ یو له جوړ کړ په میډیکل فیلډ کې نیورو کارډیالوجي جوړ کړ سره اوسه نه ډیپارټمنټ دی نیورو کارډیالوجي او هغه وی چې د زړه کم عقل دی دا د دماغ د عقل نه زیات پاورفل صحیح او هغه وی چې جګل رمین یا تاسو ته ورته شارک وایي چې دا دی یو سر دماغ سره تړلې او بر سره ور سره صحیح مدرسہ تاسو په جديده استلامانه دا هارت لائن دی د وزیر اعظم او صدر دیس کې کوم هارت لائن دی چې هغه کې ډایل کوډ کم ضرورت دی خبر دی ته چې سیور چت کی نو تاسو سره وي هر په میس کې شې مې واسطه پکې نه ځکه چې هغه ټلیفون خاص ریزرو صرف د وزیر اعظم او صدر لپاره هنګامي حالاتو کې ایمرجنسی کې صدر را اوچت کی بس وزیر اعظم نواز شریف خوا کې کړم وشي ها صدر جناب صدر یس یعنی هغه کې مېس کې په اوچت کې چې وزیر اعظم صلی الله علیه وسلم سره ټلیفون دی هغه هارت لائن صحیح د جګولر وین یا شارک د زړه او دماغ مېس کې هارت لائن دی د سره مېس کې اپریټر ما اپریټر نه نه سنټر په کې ونښتا هم نښتا او بیا هغه اوس ته کې دا ثابت کړ چې دماغ کې یو شی سوچ کې نو دې د خپل کور د بار زړه ور پاس او د زړه دا چې مدارینه چې هغه واه او یې نه صحیح تاسو ترې وګورئ ورته وګورئ او چې زړه ته خبره سوچ کی او دماغ یې ورکی دا تفصیل نو روم وا چې هغه په بس چې له ورو طرف نه راړه دماغ هغه ته سبجیکټ یا خامخا باندې خبره دې راړه کرانه لکتیز وای ناغی و لکیو رو کاریارو کی یو نیو دیپارٹمنٹ دیوار رو کر اماغی سور اقاف دنن پینزت لسوکار اوران دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دی آیت خوفون بانے چا اللہ فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالیٰ فرمائے انسان ما پیدا کر دے او ما تبتے چہ ددر زبر دماغو کے یاد ددر دماغو کے کم خبر سرشی چہ دماغو کی خبر اس کی دے گیا پاس کئی زڑتا اپرو اللہ او چہ زڑکی کم اس سرشی کی نابے پاس کی دماغو تاگا اپرو اللہ ناخلی اگر ڈکٹیشن لگتے چھتا کا ہوگا اڈکٹیشن لگتے چھتا کا خو اللہ تعالیٰ ہوئی لگتے دل و دماغ دور قریبی را لیتے پنیس کے ساتھ تاورتا پرو دے نو کر دماغ یو خبر ہو کی زینہ پاس کو بنا زلتا او کر دماغ یو خبر ہو کی آ دماغ تنور کو بنا ہم اقرب الیہ من قبل الورید چی دا پیران کو تو جگو نرویل پاس کی زورت جگو نرویل کی دا ہے کنا تو جنا اب نا پاس کی دا سے ہو لگے دا دا ہو لگے دا ابو سرا یو دا بزدی ہو لگے سے اوپا تفسیر کی مدلتا ہو نالا چیز تو مابا آیت ربط پورا کو مائدہ آیت مائی رحمی مولے سے وہاں آپ کا دیبان آفتا مائی رحمی مولے سے مولے گئی دا آگا پوے کاری سے بیلڈنگ دا آیتو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے انسان تھا درگ حیات نہ تو جگل روین تو ڈاکٹر ہے جب کہ وہ تو جگل روین اللہ تعالیٰ وہی سے مرے انسان تھا تو جگل روین جو زیاد نہیں دیا جگل روین زیاد نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ لگے علت ذکر لیکن نور نمبر دو فردر الابریشن مزید تفصیلی کو یا مزید منقح کو مزید منقح کو مزید واضح کو وی فرمائے لیے طلب کر مطلب دیانے عن الیمینے وعن الشمال قبیل اللہ تعالیٰ فرمائے کو مطلب دیان البناس او تلقی دقوے داوی زمون مرگر رہا کر نوی دے بلد قرآن کو کہا تو انہیں میں فرمان ورسے لوں پکڑے بلد قرآن ورسے لوں سلامت ورسے لوں دے بلدی میں جب ورسے لوں نبی قرآن و امریکی نے میرا ورسے لوں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ سی دنیا کے وہ سیگم اگے تے چ سو پوری دے فلائٹ سائنس اس پرشکل دے قرانی ایت ویلی نہیں ائی پسند نہ ائی خود وای دنیا کے وہ سیگم دا داس دا خدای داس ولی ویلی نا گئی ماں دے منے کی جو کو پڑھائی برو کی نہ دا خدای داس ولی نال تے بیاس نہیں وہ ہے ما تو سمے وہ ہے راہ دا ما داس پر اس مولا صاحب ناس تو میں سیڈن کڑو دے کو کے دے سٹ کی تکلیف دا درد پہ راشی دا اکسیجن فلو بنشی دا ہمارے درد راشی نے زبیا دا سارے دو درے دا داس ہوں کہ دا ٹک کی بیا درد کم نبلا سموری صاحبان را سانا سو میں اور گلتو ایک قادر سے مائی دا وقت ماسا جبین ڈائیکٹ بھی مائی وہ سب خبر کو لگی کتاب سوا رہے ہیں مائی بتا اشارہ کو ایک تیلے فون بڑھ کر لیکن مانو سکتا اللہ فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم نبر دخل الدنيا من تقوس لقى ما مسد لقى يلقي تلقي يدن رب ما نادى علم العلم تعليما صحيح فتلقى ادم فتلقى ادم ما تاسو سو فتعلم نتلقى ده تعلم ده لقى ده تعليم ده وما يلقاها اي وما يعلمها مجهول مجهول باندې ځکه ولا قام سش مجهول ده وما يلقاها وما يعلمها وما يلقاها الا الذين صبروا الله تعالى فرمایي ده دې فست تعلیم شور کوله مده صبر استقامت والا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم خود تلقي او ذ تلقيه د دې په تعلم او تعلیم کې یو فرق دی او هغه دارے چې تعلیم کو تعلیم له سره په دماغ ورو اخلي خو هر چې تلقی لا سره په دماغ اخلي دا په دماغ اخلي او په ورځ چې کوم شی واغسته دا بیا ودی چې دماغ سره هر څوک لوبي کولی شي دا د موږ ټولو برګرو دماغ سره خپل لوبي نه کوي ها مولا صاحب ما اعتراض دې غریب ګډ ورډ شي ها نه دې بیا په خپل مولا صاحب سره بیا د عوامو ته ضرورت دي یا دې په خپل ځکه ته دماغ شې نه دماغ ګډ ورډ کول چې ګډ ورډ کول سو کوی تاسو ما کو ډیزل خرچ کړی موږ ټول خراب ډیزل خرچ کړی سو کوی تاسو مولا صاحب خدا کار کړی دی اول ته ویل لا حالان کې خدای بنده ځواب وان ته باندې خسرې تو بواله چا د ریکمنډیشنو کې ما ګورمنټ وړي راغلي دی خو مخالف کې تر کمزور ځای دی او ما ورته د دوی واره منه لیګلی کدی کول شي د دوی خو لیګلی حق پوي خدا شه بستا کاته کې ریکارډ کیږي تر څو په خبرو کې نو ما خلک دې تحقیق ته بیا نه تیار دي خبره تیار دي چې کوم ریکمنډیشن کړي دی او د کمپنۍ والا دا پرموټ ورکړي شي ما ریکمنډیشن کړي د دې وجه څخه دې مسله کې ډیر ما ورته نه مرګري تر پیسې وګټي زړه ولې بدنام صحیح یا دور پیسې وګټي زړه ولې جهنم تلار شي یا دور پیسې وګټي په ما دې حکومت تمن راوړي ته خوشاله نو خلک وره صحیح ده او اوس چې کړي بیا دا را دي چې دا بیا منبر کې یو ناغري غریب سي مجبوري نو نو خو ارست نو خار لا کې یو وزیر سي وګه صدا بهار وزیر صحیح هغه ته چاوي ته بلا پټه بدلې ونه زه پټه نه بدلوم ته ما هر وزارت پاجي نه تمہاری چا پاجي وزارت بهار وزارت پاجي چې کې پټه کې وزارت بلا ویني ځان سره صحیح ناغه وزیر سي وو خپل حل کې نه ولا سو کوټر ته له په دوه سنت اوټو نه ورسره ناغه نو ته وی دا کار ولوکا ناغه ته دا کار نکېږي تو چې نکېږي سړی مې نه واه کې جوړو نه خو بیا نه نګرا روانه کار نکېږي نو وزیر سي کلمه مصور را نو الله فس ونه وای بلینک تاسو فل کوي وی دا ورته پاره دا وکی ا دې کې نو بس راي راوت دوه میاشتې پس صدر سي تبلي مات غلام صاحب چې اسمبلی ماته شو بیا وټو نش وزیر سي بیا وټو پس کړل دا موجري تم لا هغه چا مې خپل را نو ته څنګه راغلې وی دا وټو د کنه تاسو په مشم کړی دا نا ورته دې سلر غلم نو وی تا راته چې ووټ دی راغلې اغه دای کینا نو ورته څنګه پرابلم کړی چې محفوظ به وسدي لای کی اته یې دې نه پوسه تا راوړ دې نه نو ما برګر ته مېسه دا کاپو کوم څه کړی او ته دې کوم چې خدای به زړه خلاص نو قران کریم کې الله فرمایي چې و ما یلقا الا الذين صبروا و ما یلقا الا ذو حظ عظیم الله تعالی فرمایي چې دې لوی خصنه کوم خصنه الله تعالی دې ذکر کوي جَوَمَن أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اللَّهُ تَعَالَى فَرْمَيْكُمْ خَلَقَ چ اللہ طرف تا خلق را بلی تم خلق چ اللہ طرف خلق اللہ طرف عبادت اللہ مجھے کہو ہم جی کو خدا وایا جی کتاب سر دا ما کمپوز کرے او ما پرنٹ کرے او دین تو خدا سزا زون سلگا نہ پ کے جان دخل دے پلان کو نہیں سکتے ویسے تو میں دائیں نہ رہا پر تجھے محفوظ ہے اللہ صحیح ما چرتا سکول کالج پروفیسر لخیراتی ورک اگے بیا گور صحیح مطلب مولیا میں زار مانی چن پوری کتاب مولا کو پچنجے ما دوی راضی تا ما خپل بچول هم دا تعلیم وکړ چې په لار رواني چې د اخبار پرځ په خپو کې پرته یې هم راواله چې دې شي دا په کې سره فائدې خبره به نشي چې زړه باندې پیدا کړ راته یو په ډل ځان سره راړم زه سکو په دې ناشته په لایبرری کې نو دا به ګورم کې دې چې خیر څه خبره به کې محترم ورو علم چې سور ازیاتی کې دور به الله ته نږدې کې نو خصوصا علما او دا چې یو کتاب سره تعلق پیدا کړي یو پټکی سره تعلق صحیح کتاب بر داخل روخانه کې پټکی بر ظاهر نو فرمایي جو من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله تعالى فرمائے سوچ ما طرف را بل کئی ما طرف را بڑی ہم موڑی سے ذکر کروں کہ داخل کو تواضع کوا ذکر چ کی از دا 2 گھنٹے روز کال 3 بجے دو میں 3 بجے میں موبائل پر کو بیان ماجی کر بان صحیح دیکھیں مولانا سے ٹیلی فون نماز دی تاوس فون تو میں آو ودا تسوخ مسکین ما دا خلک چې په وزیرستان پور راغلي موږ دلته راغلي ټول جماعتونو کې مسکین دې بیان نه غلي ما ځواب بیان اوس کومه دې په دې نه مو او دا مو نه زه ستاسو ته خپل مسلک ته ته وي زمونږ مستحیل دې ته وایې زمونږ په سیمه تقلید دا دا قران کریم فرمایي او من احسن قول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين جسوك الله طرف طرابل نما ودا زکه واسه کوا چې الله دا خبره زم تاسو قران او متوي سه ضرور سره بل دا بیان لته نو ما قاری سه قانوني ډوډای وړي خامخا ده ما زم اوس معمول دا دې کوم ځای بیان وکم ته ډوډای بالکل ال چا مسک ال توبو مسک دا ال تن نه دې اسمو نه بارو زم ځان خپل ګاډي وینلو زما نو ما بیا یو کار کوي وی غس ما ته بډوډه په دورس باندې تیار کی نو باید زبر دوه زبر جوړ راځلې ټول دوه زبر جوړ راځلې نو ما ته بابا باندې ډوډۍ وکړې چې څنګه ډیر لږ راغلې زمېلمې ډوډۍ به باندې وکړ ما بیا چې موږ شي نو دوه بجې به زبر بیان شروع کوم او بیان به خالص ته الله د پاره کوم دې ډوډۍ او بیان دوه پر سمې دا سې دي دا نن عرض وکړو چې و من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين جسوك الله طرف تخلق رابني ددن زیاد بہترین خبر دبل چانشی کے دے دا اللہ خبرہ اللہ طرف تدبرن خبرہ دنیا کے رتون بہترین خبر اس مستقیم صدا سے موازین آزانوں کی خدای طرف تے خلق راو بلد صحیح حی علی الصلاة حی علی الفلاح اس مماجگر بھی آزان دے خدای طرف تے خلق راو بلد اس دا بلن خدای طرف تے دمرا بہترین دا چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤذنون اطول الناس آنا قیوم القیامة آزان ورکون کی دا قیامت بورم بحث کرنا لاروان تدریس لگو نبا دا طول مخلوق دا اوچت کاری او دا بے شناخت بھی چه دا سنے مؤذن دا آزان دا اللہ طرف دا خلق را بلد اللہ طرف دا خلق را بلد نو اللہ فرمائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهَ تَرَبَّ خَلَقْنَا بَنِي وَبَقْبَلَا أَقْبَلَ قَوْلُ وَمَنْ سَلَتَا وَعَزَي كَيْ جِبَانَا اللَّهَ حَرُّكُمْ تَغَالَي خُولِدَ تو کہ یہ اوصلے کہ بقبلہ عمل نہ او اللہ طرف طرح بلن کئی بیرہ در بلن اثر نہیں در بلن اثر نہیں قرآن کریم کی میں اللہ تعالیٰ فرمائی چا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب الله تعالى فرمائے آیات اس خلق کا دنے کے خبر کوے دنے کے دعوت پر کوے دنے کے حکم کو نظام دی ولی وتنسون انفسكم پرن بیگا دستا سے ان پی ایس ایل دا دا رو وانا تفیش پر شاگرد پاتے نے مول پرمات دی ویجی وانا تفیش اگر وچ مانزل جمعہ تراش مدرسہ نبی کے داڑوں کے لیے دو صفوں ڈکشی بھی یادری ڈکشی نے پسر رو سب کی تھی اس نور کو ٹور شاگردہ نہیں ہوئے تو ٹور پاسی لا سو مخ کرا نبی اگر دے رکھا خبر ہے کہیں نبی اگر وہی کہ دا مخ کی ادرے بل زما زان لخوخ دی جب زان لخوخ دی تالا من پاس دی زما دور خود دا پوخ رکھ لیم کینے دا مجر رو پاک ناظر دان قرآن کریم فرمائے اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب الله ويتاس كتاب ولي يهود تعالى يهود ربايان تو يا الله تعالى چه تامرون الناس بالبر تاس خلق تلجاي دني كه حكم کو خدام هير دي ويتد پر مي بنا کوتا بانش ماري خلق کو بنا چه تد پر مي بنا کوتا بانش ماري تا پر هر يو مي اسمان مي جنت وی سره بولاده دے خپل بدن باندې استاد سره بلد سر خو دي خپل سر خو دي سر خپل سر خو دي اوس بدن تا ته دومره معزز دے چې په سر خو دي کې خود ځان فکر کې بل کوم دي نمر دي شي دین تا ته دومره به قدر وي چې کتا کې سمره دي مالي نه دي ني نو تل کې دې بل دي مالي را دي فکر هغه ست خپل فکر نه دي دا خالص به وقفي دا خالص کوم غلطو نو ځکه شاعر وي چې تد پر مې ګنا ګنا باندې شماره تا خپل هر یو مې شمار لے دے کنن او دا کار با طول شروع کرو اپ یو لکہ دا حکومت والا ہوئی چینے مونگا و تاسو با طول پا شریع کرے دا شد گردہ خلاف جنگ بی دینہ خلاف بم طول خلق پا شریع کر جنگ بی دینہ خلاف بم طول خبر او تا یو خبر کوا کوا کوا کبلی قبول نکی تا زین خوبے واقع سکا زیدہ چه تو اس خبرہ لزل تکرا کے تا یادشی کی یادمیشی نو چی یادشی پا دماغو کی دراشی نو بیا بری کو بدنو مسار کئی بدن بڑی جتا خود دوار یو انٹ نگی یعنی طول بدن خود یو انٹ اغبی علی جائے اجزا یو بر سر ربط ساتھی خبرم زین گرا فرمائی چی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب تاسو دا اللہ کتاب توبات کلی نو خلق توائی چی داخل روی داخل روی داخل نو کتا خیر دی نبتی ہو رہی نبی اللہ شکتا اللہ وی علم یا لتوایي سرویس نه کېدل د ولایت انجکشن واده دي چې بس انجکشن ولا مټه کې ورته نه کوي د بوس ولي الله شي نو خپل عزیز ورته موجود تا او چې لته راغله ما ته کاوه ویجی دا دترو دی مخالف وې ته کو جتا وړه کوم سرویس نه په دې کې نه کوي دې په چراغ نه وې ګور نه ما پولې هوا وې زما نه بل کمال ادا تانه ما کولې سرویس نه کې ودی ابو بکر صدیق نشه دا سرویس نه کې لګره به ابو بکر راځي واپس نو ما ورته معنا د مې مونږ کو وې تا کله کله به کوم اوس پیزو وخت ما زما سرویس نه په دغه اثر وکړه ادا پولې چواله دا مې سرویس کاله تاسو ته کړی دا دا لیک سره ما تا را سرویس تو کال بیماری ما ما تا پا سو وې سره کوم مزه کې سرویس کوي چې دې مزدار او ما راکم شي تانه چې کوي دا را تاسو سرویس کار کې پاتې دا لري سره او بهر ته دې اغل خو جواب ورک صحیح خو قبل مرګ نه جماعت کې وخت یاد کې وخت الله تعالی مولا یاس رحمت الله علیه دې پدا جوړا کړی وې زه دا هغه وخت نه یریږم چې جماعت جماعت د خلکو دا غي په ترجیح او پرایورټي او شناخت داوی یا قبول او عدم قبول ستاسو بهر سفر شي مولا یاس رحمت الله علیه فرمایي کار نه لو لس کار اورم چې ستاسو په عملیت کې سبب دونه راغلی اوس وخت دې هغه وې درې ورځې نه لګوا خو چې واپس راشي درې ورځې نه بعد چې ستاسو په عمل کې خلک وګوري چې سبب دونه راغلی دا اوس هغه سړی نه دی ته کې ډیر بدلون نه نو چې ته مولا شي او تا کې بدلون را نشي ما څه سړی وخت دې ځای کړی د مدرسې عربي ډوډۍ ذکر علم وایسا بس دا تعریف ځان سره مانا تورما احمد مولوی صاحب کا دین رو مولوی صاحبان لو چې علم وایسا چې د نفس انساني شریر قوا شریر قوا خیر طرف ته راوړي او د نفس انساني شریر قوا څه ده انساني نفس کې حرص ده چې دې کې قناعت کوي په انساني نفس کې حسد ده چې دې د اغه اخلاص په انساني نفس کې دروغ دي چې دې رښتیا شروع کی په انساني نفس کې دوکا ده چې دې دوکي کول بس کی وسو شي دا قوای شریره دي چې د انساني نفس قوای شریره دا د خیر جبې لپاره راوړې دي ته علم وای دا علم تعریف دي نو اوس کده غیر علم دا شیخو تاسو ګارې خراب شي صحیح یې باندې خراب شي یې جن خراب شي ها نو مې کې نه کیسه ته وای چې دې دا نفس خبر مې کې نه کیسه چې دې دا نفس او دا کمی او قوای ختم کی اوس کته مې چې نکلا بوتون اچھا واپس راځم هغه څنګه شروع شو صحیح اوس دا علم مې کې نه کیده د انساني نفس نو چې دې مې کې نه کای هغه نفس او قوای ختم کړ نو پته ورګی ته علم کړل ادروایز الله تعالی فرمایي بني اسرائيل کې اوسړې دا هغه نامه برمایو بما اورا سنامه برمایو بما اورا الله تعالی فرمایي ان صلح من آیاتنا انسلاخ دی عمل ته انسلاخ انسلاخ وای او صلی الله تعالی فرمایي چې سړی فاضل شه یادې مفتی شه یادې د مدرسې ګراجویټ شه نو ته ما یو سرمن ورواچو او علم زما صفت ته خپل صفت سرمن ورواچو اوس کده دغه سرمن د ځان نو وستر دنیا لټه نه الله وی بلعان وی باورات او ګورې د موسی او د هارون نه بعد دومره لوی عالم د تورات بندو نه کومه باندې باورا یعنی دا په مرګ کې د موسی او د هارون نه بعد دومره لوی علم د تورات بل چا سره نو لکه بابان کې باورا والله تعالى فرمائے انسلخ من آیاتنا فاتبع الشیطان فکان من الغاوین اللہ تعالى فرمائے شیطان ورپس لگے شمسر شاہ تعالی غریب رحمت کی ماتے وی کسی ناس تم غیر کولا ماتے مرگری ہوئی میں سر تیری دارہ دے جوڑا پنا دیسی مو تبا چلا ہوتی دیسی مو عریب بھائی نازم لگا کہ میں خلق نازم بجہنم کرے گی ماتے وی یو تیسون بزان اللہ تعالی قصاتی ابل میں چی مولاوی دے خلق درمان اعتمادی نزانہ بم راجی مسئلہ بنا تفوسی دے پردی خبری بنا تفوسی دے کور رو غروانہ بار تفیش گئی نو بے خلق زنان در راشی دے بودھائی بھی نو تنہائی کی بنا کنی شیطان اٹم بھول نو زور زند باغ عمر کی چرم نو معاملات دیر بھی نو زنان چی راشی دے باغ دفتر دا سرے چلاغی یو دیر اغٹا دروازہ دا نو یا او کسو که خبر ډیره پردی نه او طالبین نمبر واړ تر ازم د کین اغه ځان او جدي لپاره کې نه چې ورته आवाज واز کوم نه ورته نه ته کینا چې دیني مسله به سب از دکی صحیح او که سوک نی او صحیح आवाज نو بیا به دروازه دا سه بک خپل پر خودي ازو دا پورته د دې پر اړه ته دیو تم کې سره نبی عليه الصلاه والسلام فرمای چې لا يخلونا احدكم باجنبيه الا وصالح الشيطان دو کسان یعنی یو خدای او سره یعنی اجنبیان پردی دی دی چه کم زیم خلوت پیدا شی بس شیطان لگی آئی داون پا رہی اور غم پا رہی نبی علیہ السلامی تو حمد دزائن ازان بچ کرو چه اللہ تعالیٰ رہی دا عفت لمن پاک ہو ساتھی محترم رو اللہ تعالیٰ فرمائن صلخ من آیاتنا فاقبرو الشیطانو فکان من الغامین اللہ تعالیٰ فرمائن شیطان ورپسیو لگید ندھے گمراش ولو شئنا لرفعناه بها الله تعالى وعلم او آيات وسرير هذا ضمير مؤنث آيات تراجع انسلخ من قران ديس انسلخ من آيات دي وجه هذا ضمير راجع جو ولو شئنا لرفعناه بها تيز ورد بها لرفعناه بها الله تعالى فرمائے ولو شئنا كمون مشيئت تقاضا داوي چته مو چتول اندرو په دې ایتونو چت کړو د قوم سره کړو ولا کنو اخلدا الى الارض اوس یو د دې لفظ او یو د مراد په معنا خو دا چې ولا کنو اخلدا الى الارض مطلب ولا کنو اخلدا الى الارض بس ما استاذ غن خلاص دا ولا کنو اخلدا الى الارض الله تعالی فرمای اخلدا ما ما ولكنه اخلد الى الارض او ارض عباره التمول ولكنه اخلد الى الارض والله تعالى فرمایت تمیلان پیدا شمال دار دو تا چشپ پشپار پرش دا ڈبلیو عذاب دچ دا سو داس پہ اونچی چی داس تر دنیا دار ہے کہ دا فکر وترالے چہ پلانی سره حضور دی زو پڑے روز تو پاتش بس وہ کمر بس تو پوچھ چلی ونی سپ پوچھ بتا چلی ونی سپ ادلی ونیش بی اثر دور زد نکی اکر زدری میاشتی وقت دوستو بیا سڑے دا ہائیڈروفوبیا مریشی واریو بو اسکل یو گوٹ ہم پدغا حالات کی مرد ہم پدغا حالات کی مرد شاہ منصور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ آغا ما توی مرگئی دنیا دی سپینی کی چلے پیدا خرا چلے دنیا دی سپی پیدا دا سی بیماری اس ڈاکٹر سے ما بخیال ہو اٹانے بھی صحیح مولا ہو پھر تو پکی بچ نہیں بٹنری ٹول چی چلی دی اللہ تعالی نے زمین دا دنیا دا حفظ کر ولکن نو اخلد الى الارض خدے مال کمائل شو مال دارے دو کمائل شو ولکن اخلد الى الارض اسقط نفسه دزان زمکی لگا سورو جب سڑیو چی برا روانو خلق بوتا پاسے دے چی شیخ را روان دے برمائی اپنے باہورا اللہ تعالی وی چی دیس پیو چی چو دزان زمکی لگا خلاص خلق پہ لعنت وی چی خدای دے ستا پا بی گیر خور ہوا ولکنو اخلد الى الارض فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحس او تتركه يلحس الله تعالى فرمائے دد صفات یا مثال دا سش لکس پہ ګور دا مولې سے خدای وی دے دا سش لکزور سر ګور کله مول سپیش او کله سپې مولې دا تاسو ته شریعت کې سپېم کله مولې سے سلام تاسو مثلا می تاسو شریعت اسلامي کې د تعزیز سره یې مرو صحیح ابل سپین تاسو صحیح دي صحیح تعلیم نور کوئی داسې مزدار کوي دا فرق تعلیم ورکوي له تعلیم خاص طریقه ده کتاب الاستیاد کې حدیث د عدیب نے حاتم کی سل لگا او قران کریم فرمای الله تعالی فرمای مکلبین و ما علمتم من الجوارح مخصوص ور پدې چې په پریوس پریکټیسي پریوس ګرځي شي ور دي یو افیس موږ ورس ګرځنه لګي نو سره یو افیس او په خوا په خوا دا هغه بری ورس ګرځ ډیر زر لګي دا ما بولته دي نه مخکې څه بس هغه فورن وي اوس خو دوه طرف ځان نه ځي ته دي نه مخکې څه چې دا صورت ده سره جوړو الکه صورت کو سبحان الله بل د آیت تر اخره کې بتا نه نو قران کریم فرمای چې وا ما علمتم من الجوارح مکلبینا تعلمونهن مما علمکم الله الله تعالی فرمائے تا سخری حلال سدنا وما علمتم وسید ما علم او فکار دا آغاز کو یو بل سارائی سارائی سپے وی ور دا گیدار دا جسپی پنیاز میں اگر ہم تعلیم ور کے دا مزاج دا سپے وما علمتم من الجوارح حالانکہ دا سپے دے کستا پکنڈول کے پلے کے دیکھ کے دکچی کے کٹوائے کے خلو والا نبی کریم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چیزا ولغ القلب فی اناء احدکم فاغسلوا ثلاث مرات فاغسلوا سبع مرات احداهن بالتراب فاغسلوا ثمان مرات احداهن بالتراب د دوار جهان سردار فرمای چې سپیکر رستا کټوي کې او لوخ کې فلو وار دیبا اتزل دی هر وار به از دانه چې انت رات کیتاو او به څنګه کوي وو ته دې زنه پاکي اتزل نو بیا به چې له وا سره چې نو بیا به او یو ځل په کې خاور هم مخې یو وخت زګه زما صابون صحیح د خاور نه به دا کړې په ځان او مخاله بیا نلکی ته دی دا چې په صفاح تک سپین بره وي او هغې نه په ځان مخاله زمونږ دا مند خو دې لوخي په څه صفاح کوي به یې را باندې نو نبی علی السلام او ارضا بچا سره صابون ته او سر بچرته او بل شی بچرته اوس په تاسو سره 200 کیسه صابونی په باتھروم کې زنانه خو پریره د سړو ته لامبل په پاره بیا د اس کیسه شي کوټو دي یو بیا د چر دا شي په دې ما بل لاندې چې تاسو ډېر تر فلمه قائل نه کوس جنگ په وو شروع کین ځان ته ځان تیار ما په مستقبل کې خو مونږه او زکه به جنگ په وو شروع کین چې وګ خدای په لومبه راس کې پیدا کړی دی هغه کې یو ساس کم نسی واکې دا تاسو نن نوې خبره چې په لومبه راس کې وو پیدا کړی دی وای پای کې خدای یو ساس کم نسی واکې هغه دې ریسایکل کیږي او بیا راوړي ریسایکل کیږي او بیا راوړي صحیح دا مونږ چې موتیا چې کو او بیا راوړي او خدای دا صفه کوي پکې وی پکې نی پکې لوندواله هم ایواپوریشن شو بر الله شیدام بیا خبره نو ما ورته ویلی خو سبو درته نو غولو زره پکې دي ما دا سې فلټرینګ ماشين لګول دې چې هغه کې دا چاې دا سې ډیجیټل کی چیز شي نو دا خو هغه او بده چې ریسایکل کی او بیا واپس راځي صحیح نو صلی الله تعالی خو دا او په یو خاص مقدار پیدا کړی نو دا مونږ ولا دوره کنزمپشن کوو صحیح او دا دومره کنزیومینګ کوو دا دومره به درېغه لګو زکه لس کسان چې وبله گئی نو یو مقدار به چې شل شي یا ونور هم چې سلوي شي نو نور هم ځات لګي موږ نور کار مې کوم کار ویل دي نومره مخلوق دی ادا ځم کې مټول په دغه باندې بند کړ په بلډینګونو باندې نو خړای بس د خدای بندگانو د د د ګورونه دور غټ غټ کورونه سو ما مام زل ان خپل زغیب مکه پیرای سره کړی دا ما دا اوسنۍ عقل کزما هغه وخوې نه بره غسپینې شګې ته وتم چې فصل نکړي نو ما یې کوم کور جوړ کړو نو تاسو اوسم دا لګرو کاول شي گزاره کو زراعت مور او تاسو وګورئ د پاپولیشن د وجه سوشو دا زمونږ غانې تاسو کلابټ سره کلابټ سره دی خو تاسو او بل څه به یې دین هرول کې اوس د لاس وال صحیح بل ولر ته فتوا ورکړه ما قضا ان خو په اودس کیږي چې احد لو صحیح خو ما دین ما زه خو په نو مازه په دین راو تاسو کوم ځکه دا هغه تر بینه راواله دا تمره تمره ال کی تاسو ته ځاله وای دا په کې قضیه قضیه صحیح او پای کې غریبانو واړه واړه میان ځکه ته خوراک پیلا ور شهر کې خوراک کو نه کې میان نو اوس پای ته خوراک پیلا ور ځکه ال جی واړه واړه میان هغه وړو میان هغه سره چې موږ کوم عذاب کو تاسو دا بارود ته خلاص کې په دین نه کې پر توا خای کې اپا دی بدرای کې اپا دی دریا کې د بیلې شاټ ولا ور کوي تبه الله ته وای چې ماو بخما چې دا ته دا د بجلی شارټ ورکی د کې د خوراک ته سوره شې ملاو شي به خوراک شې نه پکې سوره مرشي ظلمن قتلول دا خو ځان له ما وې ما زه کافر ملک یو سیګم ارته یو قانون دی مثلا یو نوغه مې هغه قانون کې لیکلي دي چې د درې وینچو نه کمی یا د سلور وینچو نه نو د اختیار حرام دی په قانون کې حرام دی نه چې کونډه ورواچي ایو مې پکې راشي چې سلور انچو نه کمی هغه یې زر کولاو کی نو فورن هغه سره خاص د ویانې د اختیاریانو سره نہ اگر دوائی والا زخم بانے والی یہ بیائے اوبا او کنا دغا وقت کی دی فیشریز ڈیپارٹمنٹ سوکرا گئے او دا سرے انی سپتی عمل بانے یو دا سی سنگین سزا ورکی جدے بے عید لے نمانگا مسلمانان نمانگا کلمہ لا الہ محمد خوچے چرتا من ظلم کورشن ناگے ظلم نہ رکاوی بھی دا دے برا منجمد علاقین دا قدب شمالینا دا غینا دی ورزا کی دی زکال دا وقتی او تاستا بلا ہوا ہے یعنی دا آغا قسم مرغی دی چھے دی دل ترادین دے اگئے چولی اللہ صحیح او آغا صحیح اس دا مرغی چھے آلتا آگئے واچے نو آغا مرغی دا دوی آلتا دروس نبرا پا دی قطب شمالی کی او دیر آغلی دل تا سندھ دیر آغلی دل تا پنجاب تا دا دی زین توجہ کئی او پا آغا تخیل بانے دا آگئے ہچن کی گئے بچے پکی جوڑی صحیح دا دا تخیل او دا توجہ مراقبے کئی دا دی زین دیائی تخیل بانے آلتا آگئے شار بھی صحیح او چھے واپس لار شی بس یکم رض بانے دوی واپس زی یو رض دو رض اوڑان دے او انا مرغے انا تیاری کی چیغی تا احساس ہوئی بچی پیدا شو نو دا بیا پا بر رض بانے سفر شروع نو بچو لزان رسے بیا آغا بچی لو یہی اوز دیش دلتا تپا ٹھوپا کھولی نو یو برغے دو انویشتا آغا تا ندیش پا گا تا بچی پیدا دی اگا دیوم حلال محترم رونر لگ زان کی لیکن دا انسانیت خور کئی ما بل رضم ہوئے ما پا خدای میں دی قسمی کا پیغمبر دیدے پار راگر چی منزونہ کوئی مس خو ستاسو فریضه ده کې به روزي نه هر پیغمبر دې په راغله چې انسان شا شکل دې انسان دې په معنا باندې انسان شا کني ابو جهل دا خو دومره ډیر خسته سره یو چې په لار روانو خلکو ورته دا دومره مالدارو چې شام او روم سره دې دا دومره زور ور سره و چې د بکه فیصله وکړه په ابو الحکم باندې ملقب چا بره د فیصله کې نه نشو کولای نو سودا غدرې قوتونه یې سړي یا ور سره قوت او قدرت او حکومت وي یا ور سره مال وي یا ور سره خایس وي دا درې واړه سره په اعلی پیمانه وو خو چې د پیغمبر د انسانیت تعلیم وا نه غسته نو الله وی اولایک کله نه هم بل هم ازل چې منصور شي سوي الله تعالی ول چې دا سره دا خود سپیزوی ده دا خرز وی ده دا خنزیر وی ده لیکن انسانیت الله دې مونږ کې انسانیت ده نو بس مونږ چې کوم ځای پرونو ما بیان کې ما خام زل جمعات کې چکلی کېم نه بل جمعات کې لس 15 منټه بیان کو نه لکه مې ما دې خو ګور او افغانان خو مهاجرین زی خپل وطن ته حکومت ورته چې خپل وطن ته ځي نه سره غواګانې دي مونږ ورته چړې تیرې کړې دا تیا زر غواي چې نه دا غري پولیس ورته سره دین هغه نه نه دوم اخلي نو ته په سلوي زر غوا اسې ته مسلمانې او دا د اسلام تقاضا ده هغه مسلمان ته تاسو په دې صف کې هم په دغه جمعه کې به تاسو سره مسکو کورونه ته مونږ په سام داد باندې وابسته کاري سره رکشي وی ځان له مزدوري له پیدا کړې وي اسلام یو کلیئر کټ بلیک اند وایټ تور ته تور وای سپین ته سپین وای خو ما خو به باندې نه ته زما مرګري د خبرو خپکی ما مونږه همیشه دا چې ما مونږ څو کسان حفظ مو کی او بیان کول تا نو بلاران خوشاله نو نبی علی صلاتو والسلام فرمایي چې من قرأ القرآن جمله د نبی باندې جم یار نه اول به سوال دا او تاج دی یوم القیامه چا چې خپل بچی باندې قرآن وي نو هغه بلار ته الله تعالی د قیامت پرځ باندې یو داسې تاج پسرې زو وختن من شو الشمس دا غیر انا بده نور در انا ډیره بهتري لوند د لسې دار حدکم هغه نور چې البته دور لري نی ولاړ چې نه کوروله سرویخ لکه میله په اصله باندې نی ولاړ چې ستا کور ته راکوشي رڼا به څومره تیز شي داسې تاج ورته نو په دې مېز کې موږ یو جمله سکیپ کو ځکه هغه وو نو هغه څو من قرار قران او عامل به ما چې چا په بچی باندې قران وي هغه بچی په هغه عمل کنه پلار ته وره خدای تاج په سره صحیح نو موږ د عمل ته حزم نه تیار زموږ هم نه تیار ماته پته جامه را مې دي دې هم شیطانت کوي نو بس دا عامل به مافي دی باندې موږ ور جمع کو دې ته پاره چې سړی خوشاله چې چا راغوستې سړی خوشا خدای ته ګوري مد نظر دا اوسه زب خبره اغه کوم چې الله ته خوشا خبر به اغه کوم چې محمد رسول الله ته خوشاله شي صلی الله علیه وسلم ناظران ما مر تر اوسه ما وی مایزه خرو پاټه بھائی ته خرو ته تاسو ته نو تاسو هم اوس فارم غواړی ما چې مونږ هم دکاو د خرو پا نو ما د خرو پاټه کې ځکه چې خرو خدای دې لپاره پیدا کړی دا چې یو بوځه ولا په دې ملا باندې کېدا او بس طالب کورته چرته چمینه بوره په واچوا طالب نو موږ ورپسې دا گاډه تړنیو پیزل اس بوجه ورپسې کی دوا غریب کړه کړه کړه پالو 11 پښان داسې ګرم پکې ولاړ اسه د خدای خاطر کوي دا به خر سره ظلم دې غټي دوای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نه بهر راوت بکی طرف ته دې صاحب ولاړ یو وارا منډوالا پاپا आवाज کو نبی کریم علیہ السلام خوا ترالا قدم نو کې ول شون کې خود استرګونه اوبر روان او دې کې مالک ور پسې راو نبی علیہ الصلات والسلام دا اگر راتلو سر ورته دې سر ظلم وړي کې دې ماته شکایت وکړه چې نه کفایت والا خوراک راکې چې څنګه ما په کاری غم نه راکې او زه خو پیدا را دي د پاره چې پای باور کوم یا بول یو خو دې په ما باندې بارونه کوي حالانکه د ویم لا او د غام لا دا د بار د پارس د سټرکچر جوړ نه دي د هر یو شی د پارا الله تعالی خپل سټرکچر جوړ کړي د دې سټي جوړ کړي د جګ د پارا چې دې ته جګ واچو بیا ور پسې نه جهان نو دا را کې شي خو چې په لا ور بار په دې باندې سټي ریږي وې دې ماته شو جوړ و ارمې دې زما فی پارم اندر پارو بیا داس نو دا د قیامت پر چې د اخرت مون خلاف ولاړ او د خدای په عدالت کې د اخر لګیای زمون خلاف داویر کړي د خلاصي سره امکان شته خبر جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی از ظلم و ظلمات یوم القیامہ چی یو ظلم دیو تو دل قیامت پورت بانے پی شمارت یلے بدلن چاپے تار ظلم یو لہر ندے یو ظلم پتنشت لس تیرے بدلن چاپے رہے کہ شرط زکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل جمعی سیغے استعمال پر چی از ظلم و ظلمات یوم القیامہ یو ظلم بلا دیر تیرے دل قیامت پورت بانے ظلم نا بلکہ ما بلا نسخہ وقت ما ما سره مليان یو وادو کوي عوام یو وادو کوي نو ما تاسو بیا چې جنت تلالن لاندې جبل شي ما مولا دا وادو کا چې زه باندې نه بعد تواضع عاجزي خپل سبب تواضع عاجزي بخپلوم او بیندا د پیسې لالچ به د زین نه وباسم ادم حرص دا امتحان ما د فلسطین به زین نه بس دا جنتی دی دا او ما امی سره هغه دا وعده وکړه چې زه به فرایضو کې کوتاهي نه کوم فرایض کوتاهي دا به نه کوم او حرام نه به ځان بچم هغه څه چې کوم بل کې مونږ ته مونږ دا تاسو کې دا غویې فار په ټوپک باندې وشتي بیا نه پس حلال کړم دا وخت دا سوپر مارکیټ صحیح او دا چې دا په الیکټریک صاحب باندې لالیږي چې دا حلال دی که حرام دی مور دې دا ټول لال دی دا ټول خورا دا ټول خو ما دا په بزنس کې ټول دروغ چې وای دا ډېر دی حرام دا خورا خو د امام شاهد په ځبان حلال خو ما هغه ډېر دی حرام دی هغه حرام فکر کوي هغه حرام نه کوي اب حرام نہ ہوگا نو مونږ هغه ته بڑی والی دی ته پوس کو او مونږه کته نه راته بچا نو مړای مونږه کته نه راته بڑا نه مانا نه کته نه نه خدای ته ګوري حقیقت پسم شي د دین اصل روح باندې ځان کو نو محترم اج په تور تاس په مت چې الله تعالی فرمای انسل من آیاتنا فاضب شیطان فکان من دا په مکانی نه ودر ته استاد نیو بیا پر سره واه فاطبا هو شیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض دزانت مکه ترا خلاص ما ډېر وي مقام ورکړ دزان دنیا ته اوس پار ما ځان ترا نشته کو وتبا هوا فمسلو كمسل القلب ان تحمل عليه الحصر تترك يلها التورات پر مولا دے اللہ و اسپیش او ما تاستر چه دغس پہ معلم و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ الرسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه روح کس بکر اخدو والا ندا اتدر و نزای والا چه خاور و دا ری بیزدی بیزدان او شادر سره مری او سره یو سړي سره بچی دی او شادر دی یا نه او دا خبر په ذرات دی نو شادر دی هغه ری بیز مسو کړ دی هغه ری بیز چې کوم دی په بندا سر کوي لیونه کوي یز کرے بیز دا د لیونی په خلو کې یا د روح په خلو کې اومي خو درو وايي کې نسبتا کم وي د لیونی غي کې زیات شي وي نو دا په تاسو کې خاطر تللی نه کوي یو کې خار هوا بل حدیث کې لازم وزر هوا یو د پکې خار هوا امام احمد بن حنبل او امام شافعي رحمهم الله دغه حدیث مستدل کردونه دی دغه لوخه د اوسره اوسره وینځنه نه خار واره بغیر نه پاتې په ما باندې رحمت الله علیه فرمای راوی د حدیث دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه حدیث هم روایت کړی خپل فتوا به د درې ورځې ورکو دا چې درې ځله وینځي او درې واره ځله اوچي نو بل نه قابل استعمال دی هر چې دا لوو د لوو د مسله را ما باندې رحمت الله علیه فرمای کرینه د خاوي د دلیل د دې دی چې دا طبي مسله شرعي مسله نه ده دا تی بی مساله دا شرطی مساله دا شرطی مساله دا پا دریو نمبر و میریشو رو بانه برو دوست دا تی بی مساله خواه دا بکی رو اتر بسته نا بلوی سا چه خصفا شی بار مندی و سی او طرف تا خودم را گنده و خلو و بل طرف تا کل جدا ور تانیم ور که ترینی که سبق ور کرو آئے ابواب الاستیاد یاد کی او ابواب الاستیاد بسر دا یاد ای دتا با اول تاسو شتای وای کو آئی جوارو توکا توکه ورته ورده دې مرادي کله یو بال غوړي ورده کله ورته سپلای ورده دې مرادي رو رو ورته به تاسو څنګه مرچ کې ورته ورده هغه مرادي دا یو ټریننګ روان دی یو ټریننګ ټریننګ سنټر کې دی تاسو ټریننګ مې کوي کنه څنګه چې واپس تاسو نو ما نه ایته پوس کې کم کم ځای نو زه ورته ډیر ډیر ځای نه دا وای نه ټریننګ کې ته کم کم ځای نو ما پر دارلو کې ما څنګه لکه ما غي ما ته پوس کې دارلو تلم زه ورته ما وتلم نو وی الله سدی نو ما یې الله او مليان دي طالبان دي ګری دي کتابونه دي ریډونه دي وین نور سدی ما نور کمری دي حاضر دي وین نور پکې سدی ما بعد راو دي ډېر شي خاني پر دي ټوټي دي ګلونه دي نو بس اجازه واسه په دې او تکرار جوړ کړی تکرار زور دوم واضح را ته وایي چې تاسو ما نه تاسو پوس کې چې ډېر نه یاځه تر وی کړی صحیح نو ما ما سره څه دې تاسو ما ما او دې چې هغه ما پورته مولي یې چای ډوډاله هغه را باندې مو کوي بیا په رسید نوم راوړي خبر رسې کې درې ګڼې طالبان ته بیان وکم ما ته په استاد دې په ما ده نه یاځه نه پوری یا چا کډو نه کوي هغه دې چا کډو جوړی کې ما ویل دا مې نو حاضر دا او دا سپیه په دغه کار ټریننګ ورکی او بیا به وګه کې چې مطمئن شي په دې چې دوه سبق زده نو بیا به وګه کې نو یو ځل به پدې وګه خېټه باندې سوې پسې ورکړي نو چې دې لاس یې اوسو اونې سي وګه اونې خو خوراک دې ونه کی راي والله دا خو مردار دا باندې پر مړ شوی صحیح په دې ځل چې بیا و دې کې بل ول او لوګه خېټه بیا یې راوړه دا مردار نه وره شافعي صاحب احمد بن حنبل په دې باندې دا هم جایز دي ٹریننگ والے دے دا جائز دے لو ٹریننگ والے بہت سو سی فون سی فور کے صحیح 200 روپے دے نیاز دی 200 روپے دے او چے کلا ٹریننگ مکمل شو درے بلے دا سو تا تا دا سرالا وی نو پڑا میں بس دے سند والا ور کا چے فادر اس دے مولا سچ دی یو مسئلہ باندې شریعت پوچھ اس دے گورا یو مسئلہ شریعت دکڑا مصر ابدا چے خلی پاک کروا بلکہ شریعت اسلامی اور بسم اللہ اللہ اکبر سے پسے پیدا کہ مڑا کڑی ہوں بھی اور تا دے راڑی نو حلال ہے بس تمنو باسو ٹھیک ہے کوا صحیح یا زر کرائی کوا اخرے نو سو یو مسئلہ دی دین جے سڑے صحیح طریقے سرا عمل کی نسبے تے موڑے سے سی او بلائے دی باورا سور رب العالم دنیا ال ترجی ور کڑ پ دین باندے اللہ ور تے پخپلا وی دا سپے دے فمثله كمثل اللہ تعالی دے منہ سپیتو پس خدا دے منہ سپیتو پس روانے نبات دی راجوان جو ما یلقا ها الا الذين صبروا وما يلقا ها الا ذو حظ عظیم اللہ تعالی فرمائے دے تعلیم صبر استقامت والا تے کوئی پس مال جان لو کوئی سی نو فرمائے والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد متلقي اسمية ده تو ملقي ده بل متلقي ده وكلا تقريبا مونجا شمس وقمر دوار وكا قمرين وايو مورا وفلار دوار وكا ابوين وايو سواء ورد ابوين ورد وايو حالانكي ابلار تو الابلاران دوني وچه مورا وفلار دوار يوزاي ذكر كينا ابوين بوايو سپوگمائی دونی سپوگمائی یادا خوچے نورا سپوگمائی دوالی حوزائی ذکر کیا عربائی کی نصب ہوئے قمرین بوائے ناظرین جانو دلتا ہم اللہ تعالی دا یو ملقی دے کی طرف والا فرشتہ دا ملقی دا تعلیم ورکی ادا گس طرف والا دا شاگرد دا تعلیم اخلی دیکھ حدیث کی راضی ابن عباس روایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس تا سو خدای دا سو آئے دے رحیم و کریم دے چیو سڑے را زدنے کے ہو جی نو دا کی طرف والا فرشتا دا کو پنام آمار کی یونی نکی ہونی کی صرف کی رادہ باندے یونی کیونی کی بس ہماری دا شکتی ہو جی آدمی تبلیغ والا مرگر یوال خدا ہو جی چوک تیا دی ہو نقل جمعات پکار دے بیاوی جسے رو دے نقل جمعات پکار دے دا سوئی کنو ہوئی آخر کی بیاوی جی رادی خو کے اللہ تعالیٰ رہا سواب کرتے ارادیوں کی اللہ بس سوال کر گئی لمن پر مکری کی بابا نو کا چیمبر سے کلا تقاضا کولا کہ وہ پر کے بیا گئے وہ پر کے وہ اس نے بابا وی چتا من من ہوئی نے بشرم بول شرم میں بیا بخار نہ کھاو اور کو نہ ہوئی جس کروا دی کی اور خدای بندہ نہ ارادہ لفظ ہے کہ یہ تس ارادہ لفظ نہ ارادہ اس میرے امیر سے پلوٹس گرا گئے کاکا تسویل واڑے وی بس ما اگوری تے بندہ دینا سوال کی بندہ دینا اسوال کی نو پہ ارادہ اللہ یوں نے کی نو یہ فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ فرشتہ نے یوں نے کی اور کہ کرے جن کیوں کی کو دی بلاو اجر حسنات نو دا یوں نے کی او پر سوتی کرے سی اور کہ کرے انسان ارادہ تو بلاو تو سناو کی بعد میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ارادہ تو نہیں کلاس کی مانیٹر دے اپ کو بس جو اپ دے دے اب پروفیسر کا ریویو نہیں کرنا چنی کیوں اس کا بدس کے ورزہ ورک ایگزیکٹو ٹائم صحیح خدا کو شاگرد دے پورے دوستاں دا مانیٹر کر سو اندر او دے شاگرد ملا لی دی چکر دا بدیو کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جے دا فرشتہ دا دے استاد فرشتے نے تپو سکی اللہ دو بر کریم ذات دے اہو وقتے لیکن انتظار ہوگا کہ دیش خدای دے توبہ توفیق ور یا کہ دیش دے سے یو نیک عمل کی ضرورت پاتے جے اپ فرما اپ سی لیکن حدیث دا انس کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جے تا کلا ہے سما کنتا اللہ نے رے گا کن سے جو بھی کہ تمہار کے مخدہ نے رے گا تو کور کی اللہ نے رے گا تو بازار کی اللہ نے رے گا کہ سوئے اللہ نے رے گا تو پیدرے اللہ نے رے گا حکمران اللہ نے رے گا رویت کی اللہ نے رے گا تک اللہ اور دیں وعدب السیئت الحسنہ تمخوہا چھ گناہ دے تو نور پسینی کیوں کا چھ دا گناہ دے اللہ ریس کی محبے کی وائی جاؤ جو کی سپینہ سیئے جو رہ گئی چھ دا کانو مربن رہی ذکر دور پسینی کیوں کرا وَعَدْبِرْ سَيِّئَتَ الْحَسَنَا تَمْخُوْحَا بَدْهِ پسینی کیوں کا قرآن کریم فرمائے وَعَدْبِرْ سَلَاتَا تیز یقین جس دے حسنہ غلطی واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات الله تعالى فرمائے کہ مسکوال دوالو طرفي النهار درزي دوالو ابتداء حضور السلام بدر منذر کو جو سومے ہاتھ کرو تھے سورے کو دری منذر بے کول یو بھی سحر کو پر میرے ماخاو مسکن واقم الصلاة طرفي النهار مسکوال درزي دوالو الفن کے وزلفا من الليل ادشبي سي سجد تهجد تباسا تهجد مسكوا ان الحسنات يذهبن السيئات الله تعالى فرمائے کہ نیکی او کے تا بدے ختم کی نو دا تعلیم دے امت دا پیغمبر کو بدی کئی نا پیغمبر گناہ نا معصوم دی پیغمبر کو گناہ نا معصوم یا گناہ نا کئی قبل النبوت و بعد النبوت دے کہ تمہیں اتفاق ہے مرد اللہ سرا کیا سر معتزلہ سرا دا معتزلہ مذہب پدی کی حق دے اگئی کوئی کہ پیغمبر دا نبوت نوڑان دے اہل سنت جمہور وئی سلوان دے صغائر کی وہ کہ صغائر دی کی خلق بول پسی بلا گوتی چ دے دخوا ہو ادا کر کر اگے پی جان او دا دے مڑ دے جس دما استفاق معتزلہ سرا معتزلہ حق دے زو تا دی نیم ست سن دی وا کے مست خدا سے دے تے بلی فرقی ٹولی خبر غلط نہیں کہیں حقیمی نبی حق او مونگو زمون دا زیات حق دی بگو پک چرتا خطا وی صاحب دا ډیر غلط دی تے یو نیو پک اس نہ صحیح کی در سر مونگو مر دی وا کے مست لا تا تے او زابے تا ور کڑی ورن تا جم دی مڑی او گیا کی تے زابے تا ور کڑا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات کی تے تے دلائل وچ نہ مثبتین دلائل دا تے مقیمین دلائل جسوں سے نام ہوتا منی دارے دلیل دارے جھوٹی نہ منی اور دوار درائے دین قران کریم نہ دلالتن یا اشارتن یا صراحتن یا ابتزاء صحیح تے دوار درائے ہمارے صحیح اس زمون مسئلہ خدا دے چ او منی او کی اللہ تعالی ورتا اور اور وائی ردی تم یو ثابت ہے کہ بجان بختم شی نو سنا من بولی چھ ویلا کڑی دا مے داس وائی چھ د باج خلق باج مڑی کو باج اوقات کو د باج خلق باج خبر ہے او د باج خلق باج مڑی کو باج اوقات کو د باج خلق باج خبر نہ ہوئی جی ورکڑی پر مت چھے کنا نو خلے پتہ پاندا سی بتاؤ کہ پاندا ہو جائے گا جوڑ پیدا کی اور مو دی دے پارے کہ پلک کو جوڑ پیدا شی اللہ تعالی عمر سر جوڑ پیدا شی دوستاں لگ لگ رہن دی شی اور ایک دو دی رہن دی کی لسم سم دفا دفا بن سی گئی ہے تو ہے دو ہم کر رہے ہیں کہ بس دفا دفا کے ساتھ لہم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا یا عبادی دا تمرا خوب لفظ وچ اللہ ولی یا عبادی او زما بندگ او زما بندگانو تا تا کوس نو شریف سے ہوئے کہ او زما ڈرائیور ہے سبحان اللہ تم نو شریف سے ڈرائیور دے انا کہ ڈرائیور سے خود گاڑی بچا لے نو نسبت پیدا ہے چا سرا وزیر اعظم سرا اس اللہ تعالی زمو میں نسبت زان سرا پیدا کر کائنات و خالق کے او زما بندگان او دا تم کا لوی نسبت تے جے تو گڑا دوڑ کے ہم سردار ددن سو قبضہ سر خدای کائنات کی نشتے لکھے زوائے نو زمو دا مرگرو کپنوں دا زمو دیکھ خلاف احتجاج کو نماز دور دے میں احتجاج جاری ساتھی چی دنیا تا پتہ ہو لگی پدی پیغمبر بانی مونگا مرو دے پیغمبر پوسی سو بدا خبر کے مون پی مٹی زوائی مونگا پی مرو مونگا دا پر راس کو لگی دنیا تا پتہ سکر میں آگئی نور سے مقصد ندے آگئی دا مونگا پی مرو دا شے ختم رو بار آگئی وہ چی سو پر دے وہ چی مونگا پی مرو نو دے باندے پسٹ کے ناستے نشی صحیح کی بنی پہ سو پر دباوے نہ ناستے کچھ سنگ ڈیزائن لو نرم کرو دے داسے ٹٹا ہوئے زرا چی حالت پہ رو سو لے صحیح نو بس ما ورتے محتجاج کو دے ما خبر ادا کم زہم علماء کرام خبر کئی کپ خبر کئی کپ ختم کی کئی کپ سنت کی کئی کپ وعدہ کی کئی چ سم مجلس وی ما یہ کہ محمد رسول اللہ دا عظمت تذکرہ خامخا صحیح دا محبت او عقیدت خامخا ذکر کوی چ مرغری کامیابی تو دنیا و اخرت تم دے کیڑا چ محمد رسول اللہ سر بزان تڑے او مے مثال ورکو مے دا سمونگا غشے محمد رسول اللہ سر اس قرہ تو ختم شو صحیح یو ڈوڑو یو چنلے دینیس کی اگر میر شیجی بولا دے سر غشے ورتا تے وہی دا کڑون دے وکم دے سر دکتے تو اے اے غشی سر بتڑ لے نو دے تی باپیا کی کر دے دو نو دے غشی پا دے غشی سر تڑ لو بس وہ فائدے یو او تے میں دی یو لگے ہم دے پوری معاون لگوڑ یو لگے چ دے دے پدان نہ رہنے دا دوڑا دے یو بل امام مقتدی ہو دا پڑے چن دا امام سے بو دا لگے مقتدی ہو صحیح یو پر سر یو دا کار امام مقتدی یو پر سر یو دا اللہ اکبر خدا لگے لگلن پڑے خسر تتر لگے با لگڑندو نو مے دینم معلوم شد امام سے مذہب امام سے وہ چی امام سر متصل بن زی راضی تے سے لگرست روانی صحیح تو دری امبوئی چی امام سر متصل بھائی امام سر متصل متصل بل امام او امام سر رحمتہ اللہ علیہ فرمائے متعاقبا مع الامام صحیح تے لگی بلوں نے رسو تے بوڑائی یا کمزوری یا حرکات فروری نڑوان دے تے نشی گئی خر بدل دو سر بدل خر پشان چھ حدیث کی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم سڑے دی امام نواب سر چتے ہو کتا گئی اخاف علی یحول اللہ راس و راس حمار زما پہ دا یرد چرتا خدای دا مخ بخر پشا میرے دی وجہ امام سے ہوئی متعاقبا بزی ور تم درست ہو نو عزیزان آج میں کوس داس خدمت کی چوس دا غڑوندی او دی لرگی بدا کار کو چی یو خو بدا ہوئے گا زید پا پیڑ کی دے بے پیڑ کی ساتھ زکا غڑوندی ورد تلنگ دے بار خونش ہوتے بدا غړوندې نه وي نو دې بلی بدا سره وانه چې بدا سره وانه شو ګاندای به ماته کنه به ماته هرن پم په ځایو لاړو مقصد نه پوره صحیح او کدا لرګې نه وي نو دې په بدن دراته نه بدن دراته نو سر به یو په چکلا را نازدانو محمد رسول الله زمونږه بشه دا غړوندې بدا سره تین تړای نو پیر کی وګر دی फायदा وو کی او کلم دا غړوندې مات بس باغره باندې تباہ مربا صحیح ځان پته نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قران کریم فرمائے دغبین ز ایت میں تلاوت کرم کہ وہ تم لنا فی از دنیا حسنا و فی الاخرۃ حسنا انا ہونا الی قال عذاب یصیب به من اشاء و رحمتی وسعت كل شيء فسعت بها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله تعالى دے خلق صفات ذکر کے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الإثم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا اللہ تعالی فرمائے کیا آخر کہ محمد رسول اللہ بانے ایمان راولے آمنوا بھی وحسروا عقیدے دارا چې د خدای په مخلوق کې د محمد رسول الله د مرتبه مخلوق نشته. جبریل هم خادم دی، الان کې فرشتو سردار دی، خو محمد رسول الله نوکر دی، د پیغمبر علیه السلام نوکر دی، پیغام وروړي الله پیغام وروړي. فالذین آمنوا بی وغزروه ونصروه دد دی امداد کړی دی، واتبعوا النور الذی انزل معه، او هغه قرآن ورنا پسې روان دی چې کوم قرآن الله تعالی ورکړی دی. نو پروردګار علم دی زمون په قلب او دماغ کې د محمد رسول الله عظمت پیدا کړه. الله د زمون ایمان او عقیده په الله او محمد رسول الله باندې مضبوطه کړي. نو خطر خطر بس محمد رسول الله سره ټینګ ولاړ یې، صحیح د دې عظمت د دې عزت په دې عقیده د دې دین نصرت نسو مدرسې بندول شي، نسو جماعتونه بندول شي، نسو پټکی د چارو سره بندول شي، نسو د چاګيري فرول شي، د هر څه به وي دنیا کے صرف د فرعون په شان یو دامې د جوړې لام لباس د زمانه د سوق ګوري، قران بیا اسمان ته ځي نه پاتې کیږي، هلته خدای د باز موږ په سر پر شوري، وای په خدایا تعالی ګله او مچالا همیشا وي په بل کتاب نه سوري، او کلا وزما د زړه په ستر ګنکړي هغه همې لا خدای چې ما سوګوري هغه شکایت دې قرآن دې سره مولدا اے مولا پس دې واحد دې ګوري رمضان خان اخر برابر کا چې مو په تعلق سره الله سره قرآن سره محمد رسول الله سره هغه خبر ورکاو په خان جننا په بدنا په وسنا په خان دا هغه خبر ورکاو خپل ورور ته هغه خبر ورکاو خپل ورور ته هغه خبر ورکاو خپل عزیز ته هغه خبر ورکاو خپل کمپیوټر مساتا بلا بلا مساتا بلا بلا مساتا خود بچو دینی تربیت کوي چې دغه بخبل په ځین کې راځي چې په دې ټیکنالوژي ناروا کول ناروا دي روا به د وخت ضرورت ځکه تعلیم ټول په دې باندې کوي په دې باندې فرام کیږي زما ما زما نه ته وي الله تعالی دې ګور کړي زما نه هم نه به آتا ایئرپورټ تر ټولې دې واپس کرام شروع کړي دا نه نو واپس ایئرپورټ تر ټولې مړ په پلا را نه پیوي هغه ته دې ایئرپورټ سکیورټي والا یو یو کس پچی سلی والے او کس مالے باقا دے دے لرا وی تمرا مکی کی گا تمہیں مرا مکی کی گا ما اور دے نا برگری ہے ستا ڈیوٹی سرا ویزر سیکورٹی کے مائی تو پڑھو سڑی دیئے نہیں مائی آہ نیور سین سچے بدتمیز گائیں مائی لائٹ ہے ما مائی اپر جوان کی دور بدتمیز سڑی دارے گا دے اور مائی آن فارچنیٹلی یو ہاو دیٹ لانگ بیئر مائی دارے بیزی لکھائی چلی دی رہا گوان دکڑے دا سنا تمہیں گیری والے شہر میں مائی ستا نا خواب لیگیری سچے آتا تمہیں وہ اٹھے چاڑا بانے پرولے دا آدھو انسانی تمیز پکی ہو آدھے انسان پسان خبر کوڑا تو میں نے ہر پیشان رہتی ہوئے مڑا کو دایا ہوئے جنہوں بانی آف لائٹ زائر آف لائٹ میسیر اس زمان ہمار شمال ادا سے خفا ہوئے اگر ہم انتا دی ایرپورٹ تخبر پروفیسران تھا یعنی ایمیل ہوتا ہوتا جنہوں خدا سے فلائٹ میسیر اور پروفیسران ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا چې دا موازنه بیا ته نومو چې خدایا سړیتوب په دې ملکي کې راځي خدای دې موږ سړی کړي الله تعالی دې موږ سړی کړي خدای دې موږ انسانان کړي خدای ستا ستا قاضي پوه کړي تاسو ډېر توجه سره خبر واورئ تاسو دې الله تعالی دې موږ خوشحال شي خدای ستا ستا بچی دې فتنونه محفوظ کړي الله تعالی ستا ستا اهل عیال دې فتنونه محفوظ کړي سو چې بیماران دې الله تعالی ورته شفا کامله عاجله ورکړي سو چې وفات دې الله تعالی مرکزونه منور کړي ستا ستا ټول مشرانو بل خصوص ابي جي سه بمیا سه داغه دواړو په دې ملک باندې باندې کلی باندې پدې باندې ډېر لوی احسانات استاد دینی تربیت د درې دوه بزرګانو باندې ډېرې مهنت ته الله تعالی دې هغه باندې د هغه اهل خانه باندې ډېر برکات حاصل کړي پروردګار علم دې دا ځای په دین آباد ساتي الله دې د ټول جماعتونو په دین آباد ساتي الله تعالی دې مدارس آباد ساتي کریم خدای دې د پټکی او ګیره آباد ساتي او الله دې پټکو والا او ګیرو والا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تک توفیق ورکړي او ذکر ورکړو توان وان تک سیاست ووټ ورکې کنه ورکې او کم از کم چې کله دین باندې حرف راځي نو دا مولانا صاحب دې پلاړه کړو کاو په لاري په یوازې ځان لاري کې نور څوک ورسره نه یو په یوازې ځان لاري نو کم از کم دې تایید کوه شرموای ما بیزتا کوای ما دا موږ دې په خپل سور شرمو از کله کله هغه ته وایي سو او د دین خبر ته نو دین څه چاره پاره ونه کوم اخو الله خبر راشي نبی یقینا زب سټینډ پی خپل نادي ځانو په هر دین الله تعالی دې دین سره مخلصان کی دې دې دین سره مخلصان کی یو مخلصان خو الله دا دنیا داری دې رجیب شي دا سړی دا څنګه ګډوډ کی الله تعالی دې دنیا داری نه ګډوډي الله دې دنیا داری نه ګډوډي الله دې دنیا داری نه ګډوډي الله دې دنیا زمو خادمه کی خدای دې مونږ دنیا نو کران کینا الله دې دنیا زمو نو کرے کی مونږ خدای دې دنیا نو کران کینا الله دې دنیا زمو نو کرے کی مونږ خدای دې دنیا نو کران کینا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی وصحبه اجمعین شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم قابل احترام حضرات علماء کرام او ډیر محترم مسلمانانو ورونو د ټولو نه اول خدای الله شکر ادا کوم چې الله تعالی په خپل مازه فضل او مهربانۍ تاسو سره د ملاقات موقع په لاس راکړه لکه څنګه چې مولانا حسین احمد صاحب وی حضرت میا صاحب رحمت الله علیه او حافظ صاحب رحمت الله علیه دا د دې کلی او د علاقې عزت زکه دا خلق دا د علم او عمل او د اخلاص نمونه و د ریا او نامو نمودنا د خود نمایه نه د خود پرستای او خود پسندای نه او د مادیات او د مالیات او د حرص نه ډیر لري خلق او هم دغه دی او عالم صفات دی قران کریم کې صراحتن یا اشارتن احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې صراحتن او اقوال د صحابه او کې هم دغه مذکور دی عزیزانو د حضرت حافظ صاحب د وفات نه چې کله خبر شوم نو بیا مې حکیم صاحب ته خط تعزیتی راولېګو او حکیم صاحب چې کله عمره ته راغې نو هلته مې ماته ټلیفون وکړ نو بیا را نه وعده واغسته حالانکه زما ګله خوږیږي خو بهر تقدیر وعده او بیا غم د الله کور کې اگر چې دې پکې وجودي اعتبار سره حاضر او زما سر په آواز خو ما ځان باوند ګڼه اسه موعده واجب الافاده او بیا د الله کور کې چی وی ما نه کله کله سو تپوس کې د افغانستان څخه تباه او برباد شي نو زه ورته وایم ممنون خو به ډیر کم تباه او برباد کړي دا د الله په کور کې کړو وعدو او د هغې ماتولو تباه او برباد کړ ناظرانو دا وعدې پیش نظر د تاسو خدمت کې حاضر شوم او دا غواړم چې څو خبرې مختلفو موضوعاتو باندې مولانا حسین احمد صاحب خو سیاسي رهبر دی نا خو سیاسي خبره کوله او زما خو چونکې سیاست سره تعلق نشته بله ورځ پېښور کې مې درس کو نو یو ملګري نعره ولګوله نعره تکبیر نو ما ورته وویل ملګریه ما زه دې نعرو نه تښتېدلی دا ما بس دغه ځای باندې پرېږده وه ځکه ما دې نعرو غرق کړي الله تعالی زمونږ د ایمان حفاظت وکړي خدای دې زمونږ د عزت حفاظت وکړي خدای دې زمونږ د غیرت او د حیا حفاظت وکړي خو د دې معنا دا هم نه ده چې ګنی زه د علماو جدوجهد د هغې تقلیل کول غواړم د علماو جدوجهد هغه زله ورکول او لاندې راوستل غواړم بله ورځ د پېښور کې ملګرو چټونه رالېږل نه ما ورته دې خوا وګوره ما اوس دې ملک کې چې اوسېږي نو سیاست سره تعلق به لري دا دې مجبوري ده ځکه سیاست سره تعلق نه وي ستاسو تڼه کومه یو ده زیدا ما د زیدو سچو سې بغیر د څه جرمه به د بودي سر به در باندې لاندې کړی او خپې به در باندې بندې کړي څوک به د تپوس والے نه وي که یو سیاسي جماعت سره تعلق نه وي او مولوی حسین احمد دې پیژني نه ځکه ما دې ملک کې تپوس نشته نو دا دې مجبوري ده چې دا تعلق به ساتي نو ما دې خو وګوره ته یې دیندار ځکه جماعت کې ناشته خو ما چې دیندار او جماعت کې ناشته نو ته غواړې چې سیکولر جماعت سره تعلق وي نو وې نه نما ورته ما ته غواړې چې مذهبي جماعت سره تعلق وي وې آو ما ماته چې ناشته نو پته ولګېدا چې ته مسلمان یې الحمدلله ډېر ټول خلک مسلمانان دي ټول وایي الحمدلله ما ماته چې ناشته نو بیا حنفي الحمدلله دې معنا دا نه چې غیر حنفي ته مسلمان نه وایي ټول مسلمانان دي ما بیا حنفي الحمدلله وې آو حنفيان یو ما بیا په دې حنفيت کې دننه دیوبندې وې آو دیوبندې يم ما بیا په دې دیوبندیانو کې مسلم سیاسي او مذهبي جماعت ته جمعیت علماء اسلام نو ما چې اوس دغه شین اخلاصيږي هم نه نو بیا که خی او که بدی نه دغه جمعیت سره ومنډي وي صحیح او ما دغه پاکستان په ټولو رهبرانو کې قسم ده الله کور کې ولاړې هر انسان کې کوتاهي وي هر انسان کې تقصیرات وي دې دور کې ابو بکر نه پیدا کیږي پیدا کیږي لږ دور سره دې دور کې عمر عثمان ناراضي علي او معاويه ناراضي ایون هارون رشید او عمر ابن عبدالعزیز ابن رازی ابو حنیفه احمد شافعی او مالک ابن پیدا کیږي رحمهم الله امام غزالی او امام رازی ابن رازی مولانا قاسم نانوتی او حضرت شیخ الهند ابن رازی امام العصر علامہ انور شاہ امام انقلاب مولانا سندی شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی پتیر تیر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق او مولانا مفتی محمود رحمهم الله مولانا غلام غوث هزاروی رحمهم الله او زبا دعوه امچی حضرت میاں سے بوافظ سے بیا نه پیدا کی گی تلک امت قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عم ما کانو یعملون اس دی فکر کی میئے چی بہترائی طرف تبروانی ہو لمن دا پختو ضرب المسل لے وید خیرہ میرے توبہ دا خود اس پی دیرانا کونے کا بس دعو دا سپو کورے کولو زمانہ دا چې دې ته به ګوره چې ما نه سپی څوک کورې کوي نو ما وایي ما دا د دین په اساس باندې سپی تا نه دغه فضل الرحمن کورې کولی شي بل چا نه چل وګرځي ما سپینګیرو ملایانو ته خطونه ولیکل آلته نه ما یې د خدای خاطر وکوي که مدرسې بچ کول غواړئ د خدای خاطر وکوي که د ملا پټکې بچ کول غواړئ د خدای خاطر وکوي که د ملا او د شیخ ګیره بچ کول غواړئ او دغه سپینه جامه بچ کول غواړئ د مفتي محمود د دې زوی سپورټ وکړو د پسې مرګرچا کې ودرېږه حالانکه ما زه خو یو ځل مې ناروا کړی و سمړې ته ولاړم صحیح شو صحیح ما ته بل څه وې ته جی بیا واپس ناراضي نو ما وی سلا تاسو بیا څه پروګرام جوړ کړی دی که څنګه صحیح ما خو خپل عزت محفوظ کړی دی ملک نو تختیدم ځکه دې ملک کې دنه کو بد پته نه لګي دې ملک کې دنه کو بد هیڅ امتیاز نشته صحیح ما بیگا مرګو ته مې چې ژوندې هم تاسو وښته هم پکانو اوس به سلا کوله وای د کبن کاني عزیزانو عرض میں کول تاسو خدمت کې چې اوس دغه ملک کې یې تیښته دې هم نه کیږي سیاست او سیاسي عمل دې ضرورت هم دی نو بیا دا دې پاره هم د خیو لار د فتحین الکوتک للبسکل چې بیا بل خو منډه تړلې مو وایي او پاتې شو دا چې وسایلو باندې د مسایلو دباو دی. یو خو د ملک وسایل شته نه چې کوم دی غا امرج کیږي نه چې کوم امرج یا د غټ خېټو د خېټو نه سیوا کیږي نه. نو تا ته سم ملکونه جان راورسی هغه جان د یو کس د پاره کافی ولار و تلز در کسانی اوس ملاوی کې خو هم یو کس دا ځکه مایدا جوز لا تجزا دی صحیح د سیټي او د ایټي پوسټ یا د سیټي پوسټ یا په خوا به ورته جیوی اوس ورته سوې سیټي یا سشه جو بار تقدیر مایدا غ پوسټ به یو پوسټ دی زر کسان ورته ولاری اوس دا خو جوز لا تجزا دی صاحب کې دایره حکمت مثبت خبر کئی 999 کسان به منفی خبر کئی صحیح من کی خو حساب شتا نا من کی حساب دیستا چه چلو یو مرگرو اگر ته حق ملاوش مستحقو الک دا سوک دے داد حکیم صاحب دوست دے دا سوک دے دار دی مولیٰ تاو رحمان سے دوست دے علیکہ دار دی ملک استوگن دے مسلمان دے کوالیفائیڈ دے الیجیبلیٹی دا ڈیزرونگ کانڈیڈیٹ دے ورطا ملاو شو فبہا و نعمت اللہ دے مالا بل سبب پیدا کی سو پر جدا عقیدہ پیدا شئی زمان پر خدای عقیدہ دے برابری گی کہ سو پر پر خدای بارے عقیدہ برابر ندا ترغی پر قسم دے زمان دنیا با ہم تباہ و بربادی زمان آخرت با ہم تباہ و بربادی عزیزان و عرض میں کوستا اس خدمت کی کہ حضرت حافظ سے حضرت میاں سے او دا بزرگان و اکابر علماء اللہ دے مرقدون منور کی زمانگا بازی مرگری جذباتیان شو دے مشران و وقت کی ادا سے اس موندی را ترقی کر رہا ما ورطا ہے میں مرگری دا وارس چی میراس اوڑی دا خپل مورس نا دا خپل مورس نا دا شیخ و ملکیت دا باری دے دا غصری تا حارزی ملاو دے پلار مرسو مونگا دا محکم اعمال کا غزلو کی د زوی وراثت نامه ولیکو دا هغه په نوم باندې منتقل شي چې هغه ته منتقل کیږي دا هغه یو خنیک سره د ټانکوای کې بلوم موجود دی هغه ته ولې نه منتقل کیږي. مالته علما دا یو حکمت ذکر کی چې دا تسلسل د حیات د مورث دی تسلسل د حیات د مورث دی چې د زوی دا ژوند داسې دی لکه پلار چې کوم ځای خپل سفر ختم کړه دا نه دی زوی شروع کو لہذا هغه ملکیت به په دغه تناظر کې په دغه تسلسل کې رواني. نو ما ورته مرګریا کتن المنسٹر ہے کتا ایم این اے کتا ایم پی اے کتا وزیر اعلی ہے کتا لوی لیڈر ہے دا غلام غوث برکت دے دا مفتی محمود محنتو دا شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری منڈی وی باید چې خپل اسلاف سره رشتہ قطع نه کوي تصور مو نه کوي چې هغه کار نیمګړې پاتې کړي او ما کمال ته ورسو مونږ افسر په کوانټیټی یقین ساتو په کوالټی باندې یقین نه ساتو مونږ د کیفیت د میدان نه د کمیت میدان ته وتلی یو د شریعت اساس د کیفیت نه کمیت. شریعت اسلامی په کمیت باندې یقین نه ساتي شریعت اسلامی په کیفیت باندې یقین ساتي. بار تقدیر عرض مې کوستا خدمت کې اوس دغه میاشت ربیع الاول او دغه ربیع الاول میاشت مسلمه ثابته ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف اورای میاشت ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو کیس راغی چا ډاکومنټری پروفس او کاغذی شاهد پیش کو ثبوت ورک. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولسته لاندې په لیکلیو 12 شعبان المعظم د شعبان دولسمه. حضرت عمر رضی الله تعالی کنفیوز شو د شعبان دولسمه د کم کال د دې کال د تیر کال پنځه کال وړاندې لس کال وړاندې شل کال وړاندې سل کال وړاندې دا کاغذ کله لیکل شوی دی. لہذا د مجلس شورا اجلاس راوغوسته یا ستاسو په اصطلاح کې د اسمبلی اجلاس راوغوسته تاسو د کابینې اجلاس راوغواړئ هغه کې قانون جوړ کړئ چې د اسمبلی اجلاس ختم شي د آرډیننس سیکل کې نافذ کړئ دا د پارلیمنت توهین دی. خو بار تقدیر د ملک تسلسل سره روان دی لیجسلیټیو باډي دې د دلې لپاره چې دا قانون دی ډسکس کی دی قانون باندې تارولی بحثو کی او بیا راغی را پس دی امپلیمنٹ شي. خو ځانو په قانون کې حکمرانه طبقه دا غی مد نظر عوامی مفاد نی خپل بچ بچاوی مفادی د دی وجه پارلیمنٹ بای پاس کئی پدا سے سائیڈ اتنی تی رہی چی دی خبر نشی ادا شیدہ سکیر شی. بار تو دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خپل مجلس شورا کانسلٹیٹیو کونسل وی ورتا دا غی اجلاس را اغسطو ویزی و کیلنڈر مرتب کول غوارم کال پا اساس مانے یو تقویم مرتب کول غوارم دا سنے شروع کو یعنی ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ. عزیزانو چا مشوره ورکړه وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت دی شروع کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی وی پیغمبر علیہ السلام خود دنیا علا و پیجندو چی ٹینیجر شو صداقت او امانت دنیا امنل دیو خی انسان پا حیث بان متعارف شو بیا نور دنیا علا و پیجندو چی دعوت ورک چی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو خوی چی کل دے پیدا شو خود عبد المطلب نسے پیدا ہو دا عبداللہ زوی پیدا ہو دا ابو لہب رارہ پیدا ہو دا ابو طالب درور زوی پیدا ہو یو عام انسان سے پیدا شو وی دا جی ٹک تا نو بلچا ورطا مشورہ ورکا وی باید چا دا نبوت دے شروع کو چی کلن ورطا رسالت میلاو شا حضرت عمر رضی اللہ تعالی غن پا غیبانے ہم تفسیرہ اکڑا اغشی اکراس اگزامن کر وی نبوت خو یقیناً دیر لوی نعمت دا اللہ تعالی خود دا دا نبوت پس منظر کی چی پیغمبر مانے کم تکالیف تیر شو او دا اغا پا مرگرو کم تکالیف تیر شو وی دا نبوی کال چی مو پخلی رازی اغا تکالیف والا کیسر بشاتا ذہن تر یوائن کی گی او اغا تکالیف پر آیادی گی اسے خو نشم برداشت کو لے دا تکالیف او ریدل او تصور ہم لگ زور سرا نشم برداشت کو لے وی جی ٹک نورت دریم خبر اوکا وی دا حضور علیہ السلام و سلام دا وفات نوے شروع کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا حضور وفات خود عمر علیہ سانی ہوا چی زما ذہن نمانل چی پیغمبر وفات دے حضرت عمر تورا راستے وا مسجد نے بوئی دروازہ کے ولاڑو وے حضور کے غیبت کے لیے ترے وے اللہ سرا واپس برازی کے چاہو وے چی مر دے پنسکو میں سر تے تورا بال جدا کو حضرت ابو بکر راگے رضی اللہ تعالی حضرت عثمان کو نسرے رضی اللہ تعالی عن دے حضور دا وفات خبرے واورے دا جماعت ترا تو کوئی بدن نہ اوچتو ٹکڑے والے زکہ دا شین قابل برداشت عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی بچا په خوب چې مونږ ته بانگ رسیدلې پینځه وخته چې دا ټوله دنیا کې اذان کیږي عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی د خوب په اساس اساتی طور مونږ ته رسیدلې دي وروسته وحی توثیق کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره مشوره کوله وی دې منځو لپاره چې خلق را بلو څه طریقه وکړو چا ورته وویل جی د عیسایانو غوندې یو ټلی به ځوړند کړو چا ورته وویل یهودیانو غوندې بگل بلگو نا کیولی دا بگل نده بلکه دا اغوی دا فکر پا اساس یا دا اغوی دا اختراغوی فلسفه پا اساس دا اغا گٹ کرده چه ابراهیم حلال کرده دا اسحاق دا بچ کوله دا پارا دا یو بل تحریف ده دا یو بل تحریف ده چه پس اخره دا بیت المقدس وفدیناه بزبح عظیم سلامون علی ابراهیم اغوی دا زبح عظیم دا دی اسماعیل سرس تعلق نشتا نئی منا و منحر سرا تعلق دے بلکہ دا خود بیت المقدس سخرا چھو اس پہ قبہ والا دا کم دانا چھو دوالو جہان و سردار میں راج تشتلو دے دا غزائنا دے سخری او دے کانی پیغمبر علیہ السلام دا سے پہ بربانی پک سی جی اگا کانے اگا اس تم قسم تیر چاپروت دے اگے بانے قبہ والا دا سو والا دا یو غٹ گمبت پہ والا دے قبت سخرا منگا ہمیشہ دے التباس شکار شو منگو گی دا بیت المقدس دے دارے بیت المقدس پسند کی قبت سخرا کانی والا قباو کانی والا گمبت اگوی وی پدی کانی بانے اسحاق حلال کرو او حلالوی اللہ تعالی گڑ راولے گو اسحاق بچ شو او اگا گڑ حلال شو نو اگوی اسم دا مسنی بگل کی اگوی کی بانگ نوی بانگ نوی یعنی آواز نکی ای چو اسم عبارت تخلق رابلی نو دا گڑ کری پیدا کری اگر سورے کری او پاگے بانے نو تو خلق رازی عزیزان زی کل کل سینی گاڑ تا سر دوی ماو گواری علت سینی گاڑ تا ماو گواری چرچ تا ماو گواری مختلف زائنو تا نو زان تلا شما من دا سی وقتی میرا را گواری ما ورطا میرا استاز طول کار خلی خدا اوم خواخ ندی آگئی وی دا خود مو دین ساس دے دا خود دین بنیاد دے نو ما ورطا دا سی خونوی ڈائریکٹ لی زکالتا خود در حساسیت تے کہ کری دام ستاسو فیبریکیٹڈ دے دو زانا مو جوڑ کر دے حقائق و سرے سے تعلق نیشتے میں ملا سے دا آواز خن دے صوت الحمیر گوندے لگی دا بس گئی بار تو دیر عرض میں کول تاس خدمت کی اس پیغمبر علیہ السلام دا غزائنا اللہ بوتو معراج تا بہر تقدیر عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی رضی اللہ تعالی عن اغم دے مجلس کے ناس دے سو کوئی جد مجوسیانو گوندے اور بلگو پوچت بلڈنگ باندے خلق بلے لمبوی نی بیا با منزل رازی پیغمبر علیہ السلام تولو توی تاسو کور تلال شی تول لارل او دشو دو خوب نباد عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالی عن پیغمبر علیہ السلام تا جماعت ترا مند والا بیا رسول اللہ رئیتو ہو او دا اللہ پیغمبر ما اولی دل حضور علیہ السلام ورطے صدی اولی دل وی خوب نولی دل وی خوب کسو وی یو دیر دیکھ سڑے ہو خیستہ شکلے ہو دیر مورانی چہرے لرلہ ورسره دغه يهوديانو ولا بيګلو دا سخکرو ورسره وي مور ته دما باندې خرسينا ويغه وي تور سره سکه وي ما مونږ د منځ د پاره خلق را بلو دي باندې ويغه ما ته وي چې افلا اعلمك احسن من هذا د دین خطرې ګره تنخي وي ما وي دغه طریقې باندې مونږ سوچ کو د پیغمبر شورا را جمعو چې سوچ وي ما ته وي چې کله د منځ ورسي نو تاسو کې یو غالي سوچ سره هغه د پوچه ځای ودرېږي او دا کلمات دوی چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله یو یو ځل ندی ستاسو داون وای چې هغه امریکایان باندې راوړو یو یو ځل وی ویم ځل ور سره مراد ده دا بوش والا باندې نه هم هغه باندې یو خو سره پرفرنس ته پاره یو یو ځل وی مارته امیر عبد الله ابن زید ابن عبد ربه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته دا بیان ک حضور علیہ الصلات والسلام حضرت عبد الله ته ودا منځو وخت ته ورشه دی بلال سره خواته ودرېګا دی په دې اوچت ځای ودرېږي دا کلمات د ته القا کوا دی به دا کلمات په اوچت आवाज وای خلق برازی زکه پکې دعوت ته چې حی علی السلام منزل راځي حی علی الفلاح نجات او کامیابی راځي حضرت بلال چې اذان شروع کو حضرت عمر را منډه والے جماعت ته حضور علیہ الصلات والسلام تیجی دا کلمات خو ماتی او سڑی پا خوب کی خولیو او محدثین را جمع کری چی تقریبا دعا کیا یا دریتیا صحابہ پیغمبر علیہ السلام تیجی بونگ دا خوب کا چلے دے چی دا یو سڑی دیگل ورسر او منتی آرستو اغوی دا کلمات در تخیر پیغمبر علیہ الصلات والسلام تی تپوس کو اتدرون من ہوا تاستا پتا دا سڑی سوکر طول تاسو بانے گردی جو دورے شروع کرے او دا موت خو نگوختا صحیح دا تاستا بانگ ہو ووٹ گوختر سے بد کار دے خواسی دیر نوی رسوا کار دینا یا سبحان اللہ پا یا ووٹ بلی خلق شاہ ہوتے کئی علا بدی پری لی صحیح دہو دیر جی بشے دے او وجہ دارا چی نظریاتی سیاست پا دے ملک کی دیول اپنا شا حالانکہ دا جمہوریت پا دا مغرب کیوں دے نسو دا چاہ کورت دی نسو چاہ تا مینت کئی چی تبا دا ووٹ یا دا خپل خاندان ووٹ انتا پلان امزوی تنیشی ورے تبا دا ووٹ فلانی لور کے صحیح اگر تو وہی ہاں پولیٹیکل ہراسمنٹ چه دا سیاسی تخویف دی دا سیاسی تخویف دی پولیٹیکل ہراسمنٹ دی ہراسان کئیے چه دا ووٹ پا فلانی تور کے نا خود کانڈیڈیٹس اگر دا پارٹی اور دا پروگرام پا حوالہ بانے متعارفی پا ٹی وی بانے دا پارٹی پروگرام رازی بیا دا پریزیڈنٹ دا بش صاحب اور دا آغا دا مقابل ہر سوک چیوی اور پا ٹی وی بانے سرور مناظرے کئی صحیح اور گویا کمپیر یا کمنٹیٹر اگر سر مختلف سوالات کی د داخلی پالیسی بنیاد باندې د خارجی پالیسی بنیاد باندې هغه سوال کوي او باندې هغه التناسی الترا پاسی او مایک والی او لګي هغه باندې خپل فکر ور کوي چې هغه بیا کینی بیا دې بل ته وای دې لا پاسی عوام خپل فیصله کوي چې زه چا حق کې دا ووټ ورکول غواړم بس هغه د ټی وی سلوټ ډیبیټس هغه د ټول قوم د قسمت فیصله کوي اوس دا په وای باندې موقوف تا چې چا خزوردار انداز سره عوام کنوینس کول چې زما په دې فکر کې تا د پاره خیر دی بار ته دیر عرض میکو زمونږ هر څه نقد دي دو نمبر زمونږ کپڑا هم زور سره زمونږ دکانونو کې مصالحې هم غوړي هم دو نمبر چای او چینی هم هغه چار نمبر دا تو رحمان مولوی صاحب له ګردې خرابې کړې خدای دې بچ ساتي ځکه هغه چار نمبر دی نو بار ته دیر عرض میکو ستا زمونږ د جمهوریت هم دو نمبر جمهوریت هم دام دو نمبر څنګه دا خو بالکل خالص تضمین دی چې یو سړی ته بدنه نه ته بدا ووټ زمونږ د مرګري غریبانو مرشي دا غره یاره پټا والا مرشي ا داسې د زمو کې عثمان کلابه ورته ملاوي مجبوري وي د ټولو خلکو چې اوس دا ووټ را نه خدای دې د ملک کی فکر او نظر را ولي تاسو ټول امين وای الله تعالی دې په دې ملک کې ټیلنٹ پیدا کی ټیلنٹ دای کی ډیر دی خدای ته رهبر ملاو نش د اردو یو شاعر دې راجيبه خبره کړې و وی چلتا ہوں توڑ دیر ہر ایک راہ بڑھ کے ساتھ چلتا ہوں توڑ دیر ہر ایک راہ بڑھ کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بڑھ کو میں یہ سوچوں پلا روانی زور پسے روان شم تروسا میرا حبروں نے پیجن جزبال خیر خبر سوک گئی زکا عزیزانو پدغی افرا تفرائی کی در رہبر او در رہبرائی تصور پیدا کول ہی غنقا اللہ تعالیٰ ازدی قوم بعد رحمت دست والا امین ہوئے اللہ لے دغا ملک باندے رحمو کی تاس طول آمین ہوئے بار تقدیر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اگر آپ آسے حضرت بلال ادھرے دو حضرت بلال خو حبشی سرے ہو خوغت قد قامت و حبشیان خب پالوانان پالوانانی او دا غوی لنز اگر دمر مضبوطی چی دلام سر آواز رہو باسی تو خدای گی دی قیامت رہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغه په اواز کې الله تعالی یو ترنم پیدا کړو. لہذا عبداللہ ابن زید حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تر اذان کلمات اور خودل او اغه پوچت آواز باندې وی الله اکبر الله اکبر. دا عبداللہ ابن زید داغه دی یو نسینه سو تپوس کړي وای جی دا خوب خورمبه ستانی کولو پیغمبر ته علیہ الصلات والسلام خدا ستا په نیکه باندې اذان ولی ونک د اواز صحیح نو. لکه د حدیث کی راځي فانه اندا صوتا منک وامد چې دی بلال آواز تانه تیزم دی او دې وګدول هم شي مت پر راخ کړی شي او ابان کې خبره مت راخ کې صحیح چې دې आवाज کې لیر پیدا شي او دا زیات الله یو تور شي لری ور اور شي ناغه ور توي وکړ جدي یو مزاک مزکوما وی زمانی کډر خستا وازو خو په دغه ورځ ازو کام والو ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور توي چې تورشه بلال ته کلمات وایا چې دې کلمات ویل قاو کی عزیزانو ناز به کوستا خدمت کې چې له حضور د وفات په موقع صلی الله علیه وسلم لږ زور سره وای صلی الله پرون یو مرګر راغله بل ورس ویجز عمرې لته نو د عمرې تذکره کول زما د نږدې مرګر خلک ډیر آزاد غوړې طبیعت نه بچای پیجنی نه هغه چې په ذکر کو وی مکه کې بیا دا ما دې خو ګور الله تعالی سره ډیر احسان کړی دی چې د مکه تذکره کې وای په مکه معظمه چې د مدینه تذکره کې وای په مدینه منوره او ما دا پیغمبر علیہ السلام تذکرہ چھ بکیر بیا بوائی چھ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح او ما دا قرآن تذکرہ چھ کیوا بیا چھ قرآن کریم یا قرآن مجید دا سی بنو ہے قرآن ویدی دی صحیح احترام ہم سشے دے اکرام ہم سشے دے او دا چانا چھ احترام ختم شی دا دوینا انسانیت موزی دوینا انسانیت موزی از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت اس فضل رب صادق بابا وای بے ادب سره د خدای د فضل نه محروم وی آداب پیدا کړي څوک آداب پیدا کړي دچا د مشر ادب کوا د مشر رور ادب کوا د سپینګیری ادب کوا د عالم ادب کوا د قاری ادب کوا د حافظ ادب کوا صاحب حیثیت سره دانش طالب سره کړي خدای ولې یو مقام ورکړل دی خو مونږه ولې یو سره وړاندې څوک ورته پمپ کو پمپ ولن آزاد جمله اوس د ویلا ما دا خدای غړي تاریخي جمله ده چې مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه وی چې مسلمانان لکه د طوفان راوچت شي لکه د وریځو خواله شي لکه د غبار کیږي صحیح موږ هم لکه د طوفان راوچت شو زنده‌باد زنده‌باد زنده‌باد لکه د وریځو خواله شو سیټو ګټل شي اوس لکه د غبار کینو ان ون وی ار دی اذر چې اوس بدا سړی ذلیل کوم ځکه دلته مو سر جخ کې ور کړل دی د اوس تخدیدې چرته نشي د اوس تخدیدې هیڅ ما په سم چې تاسو شروع کړم ادري واري استی په مولانا سره ته ولیکل ما ځنه کوم دا کار مولانا صاحب را توی تاپی نظر ثانیو که میں نے اس پر فسالت شروع کرنے زکر ثانی نتیجہ بحینی ہی دا اول راوتا چیزا نرا سم میں دا نظر ثانی نتیجہ بحینی دا نظر اول راوتا اس پر فسالت شروع کرنے وید آگی توقع سلم ایزا میں کو یقین دا سل پسلو کی چم دا نتیجہ بے روزی عزیزانو نا اللہ تعالی دے ملک و دا قوم نگرانو نگابان شی چی چالا محیثیت ور کرنے کئی منی دے جو کرنے کئی پیر قسم دے خبر تداؤں مائی کنیشنل پاٹے لے ووٹ ور کرنے و سرے مشر کرنے نو سلمن پہ ماڑا مسلم لیگی اگر دے ووٹ ور کرے سلمن پہ ماڑا پا بلا پاٹائی کی اگر سڑی بارے لمن ماڑا اگر دے ذمہ دارے تو اللہ نکڑے عقیل و حنزو الحیات عصراتہم پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائی چی چالا دے حیات جور کرے دا غٹو معمولی معمولی تو کر دا اگنور کوا ہاں تاو کتا امین ایسے چی بدی لارت تو صحیح موٹر کی داسی ناس تو صحیح او وزیر سے چی بدی لارت تو تابو ریگین فرعون دا ترزوی ناس دے اس قسم دے دا وزیر دغه کوم موټر مرا کوشکا بیا به تور ته مورې شه پته ولګی دا چې زمون شاته شیطان ولاړی اگر باندې خلک ذلیل کړي نو خلک ذلیل وای ما مزان ذلیل وای ما بل ذلیل وای کتا سره زیاتې شوی بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه وای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ذکر کړ یو فرمان ذکر کړ چې لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر تاسو بخام خامر بالمعروف و نهیان المنکر کوئے خلق بنے کئے طرف ترا بلے نا رواو نبی منا کوئے او زمون دا نیکای را بلل غٹ سکتی نیو دا دے بانگ ویلو شے تو جرکی ناستے او دا تا نیکای ترا بلل کیا کہ سڑے زلی دا سڑے پا ہو دا دوارو جہانو سردارو فرمائے چی امر بالمعروف و نهیان المنکر بکے اس کل کل یا سبحان اللہ زمون کو دی خطہ کی چلتا شیعہ گانس دا ما تا ندی معلوم او سیدر پٹان کوای کہ ادھر گم اپا شیعہ و شورو کم دا زر دین کم لن بے خواد خلق و دا فکر پیدا شیعہ دی سوک دا شیعہ زی ازل چلا دلتا ہم نو کوٹی تزلیم یہ مولی سے براغل ہے و شیعہ گانو بانے دا سلطی سو ایک رئی تاسو ته نو ماته یو سپینګر کاکارا د تعلیم یافته سره وی دا شیګان چې شافی سه مریدان نه نه د ابو حنیفه استادان دي او سغله کنفیوژن پیدا کړو چې خدای دا بسوک د دې وجنه شهید عبد القادر عوده رحمه الله امام غزالی بل کتاب کې لیکلي چې نه هن المنکر کې هغه منکر ته اشاره کوي چې کوم په عملیت کې ستاسو په ماحول کې او چې یو شی په عملیت کې نه دی ته هم به انټروډوس کې چې د خلکو تجسس پیدا شي د کار شروع کول غواړي ځکه مولا صاحب لګیا و درسه چې راځي چې د کار شروع کو چې د مولا صاحب نه بیا عمل شي دا د حکمت د تقاضو خلاف ده دین داسې نه وای ادعو الی سبیل ربک بالحکمه او زمر ګرته بیا ساده ډیفینیشن کوم د حکمت حالکه لفظ حکمت د دې دوم رډیر تعریفات شوې دي چې خلک په حکمت کې کنفیوز شوې دي نو زور ته ومه وان قول ما ينبغي في وقت ينبغي في مكان ينبغي مناسب خبره په مناسب وخت په مناسب ځای کې کول دې ته وایي حکمت مناسب خبره په مناسب وخت په مناسب ځای کې کول دې ته وایي حکمت کله به خبر رښتیا وي خدایي موقع نه کته خبره کې خون خرابه کېږي بل سره تماچرا او باسي د سره په ټوپک کوي د دې سینې نه ګولای او ستال توای نه نه خدای ویلی چې رښتیا وای خدای دې ستاره دې رښتیا او به خدای سي سره دې ملک په الته موضوع بدلوا سبجکټ بدلوا توجه دا سړی بدلوا چې دې مسلمان په عزت حمله ونشي دې مسلمان په جان حمله ونشي دې په مال حمله ونشي تا رښتیا وې تا خیر را معاشره تا دیو جن قران کریم صرف دې رښتیا او خبره نه کوي فرمای چه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا اللہ تعالیٰ فرمائیو ایمان والو اللہ نے یرے گئی نو اللہ سکے کلاشن کو کلوٹل گئی صحیح اس غستہ عمل کے دوم رڑی رہ بدم نہیں رہا چھ سوک موبائل ہم کلاو نشی کر دو لے دلتا رسو خبر کہتے پہا زمان یا موری سے بیگانا بلش پا چھ سکلی کیم ندا موری صاحبان کری نراشی یا نزدو کلونا ننا وقت پوری ناستی نو یو موری صاحب آپا سیکل تاتا او ورسرس تو زوی ناستی او بل موری صاحب تا دا زوی تیلیفون کری چھ منگ زور قاضی صاحب زائتا و تاسو رازی رب سے او په دې تیار کې دا ته نه کورونه مې اسکي را روان یو سړی د په موبایل باندې حمله وکړه یو کس د په موبایل حمله وکړه وې دا خو شو هغه موبایل سره سپټه غونډه و چې د لاس ته چولې و ناغي بچګو او چې ما څو منډه والو ناسړې تخته په دې ملک تر دې حدا بدم نه را نازيزانو اوس دا ملک خبره بکې قول سدید چې الله د مخلوق اصلاح وکي الله تعالی مخلوق د خیر په لار راوړي نو فرمای چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او ایمان والو اللہ نے یری گئی اس دا تقوا دا مانا دا یری طول مفسرین و مترجمین کڑے دا خدای اصل ترجمہ دنا دنا دا موری صاحبان ناسی ہوتا ہے وقا یقی وقیان و تقن و وقایتن اللہ انتا تقو منہ تقا حق تقاتی ہی دا مصدر تا والے ہم کو قرآن کی دو ظاہر ذکر دے وقا یقی وقیان و تقون و تقاتن دا پا مانا دا بچکو رو دے لمن بچکو سکوا لمن بچکوا د تقوا معنا دا نه چې لمن بچکوا چې غندور سره ونخلي لمن بچکوا چې پليتي چونکی ور سره ونخلي اوس مونږ یو ځای ته دعا ته ورغلو نو چې په دا موټر کې راکې ناستو ناغه نوجوان هغه به جی دا لمن به دروازې نه لاندې راوړند دا ما یو خود مولا لمن ډیر نو یی دا ما یو ډیر مخ سپتې چې مولا لمن ډیر لوي اوس ما یو کزن ته لون لن کمی سواجو کوي قاضي سره جوړل ته به ور سره پاتل نه چي صحیح حالکه ما پجاو مونږ باندې سکار نه صحیح وردیش قائل نیم چی ایمان جامع کے پروتے جامع شریعت کی دیو خاصی جامع حس تصور نشتا شریعت اسلامی سوئے الاعراف کی دو تصورات دا جامع ورکر کی دار مسلمان جامع سو تصورات دو تصورات نازان سر یاد کئی ذکر زمون کا نظرہ ہم کار خراب کو ہاں نا دو خو کمیس لنڈ دے نا منگو سکو چی لنڈ دوستی پشا پلے منہ لے کسکے ورسرا منگا لگیا ہی دا پدا سے بے مقصدہ قسم کاروں کے دنیا کم ځای ته ورسېدا د سیکولرزم یو سیلاب را روان دی د مادیت یو سیلاب را روان دی د ساينس او ټیکنالوژي یو مال را روانه ده ټول دنیا مالک کوي صحیح او B52 چې خدای سره نږدې وروخي دی هغه ځنه به مونږ اخلاصي هغه بیا پکې نه لند کمی سواله ګوري نه وګت کمی سواله ګوري نه پکې ګيري والا پری دی نه به ګيري پری دی نه پټکی والا پری دی او نه به پټکی پری دی اوس تدارک به کول غواړي چې حکمت عملی سره د دې مصیبت نه ځان څنګه بچو دی شی باندې توجه مرکوز کړي او صرف دا چې دی مونږ یو تر دا جرنیل سي چې هغه دا غي پټ دی او جرنیل سي چې دا غوي دا او دا او دا دی ما تاسو کسانو وي وی چې امریکا دی پاکستان ته ناراض نو ما سره پاره وی وای چې کمل تراشي بیا ته ډالر ور کوي نو کمل کجرا شي وی بیا ته ډالر ور کوي مړو به ته لاس پہ کټ کوي دا غي نه پل ډالر ور کوي چې اوس دا والا کسړو ډای موډای سنت کیږي نو وی خورا نمائت اللہ سختی ماتور گوارے عزیزانو زمون نظر دیر کوتا دے فار سائٹڈ چھئی آگر تا نظر کرو چھے آگر ڈیسٹینیشن دے آگر دے تا بزان رسوم او دی تا بزان رسے پا حکمت باندے نا اللہ تعالیٰ او فرمائے چھے ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا او ایمان والو تقوا اختیار کی مزال تمہر گروہ تفسیر کو اندال تمہر توری کہ فلفل یور آبلیگیشن فلفل یور آبلیگیشن ذمہ دارے پورا کدا تقوا دا سوکا ذمہ دارے پورا کدا تقوا دا او عزیزانو فدی علم حدیث کے ہم او پتس کے تو شہود کے ہم ہم دا مسئلے بار بار ذکر کہو چھے راوی بسو کی دا کم راوی روایت با آتنٹک ہوئی بکم ری روایت آتنٹک ہوئی قابل قبول بھئی نمونگا غی کہو ما رواہو عادلون ما رواہو عادلون عادلون ہم ما رواہو عادلون دولت اللہ حسین احمد بولے سے بوئی دا محض صفت چی حمل شی پزاب دانے سب فائدہ کئی مبالغہ فائدہ کئی پشاند زید العادلون اس دا با سنگ عادل بھی دے با مسلمان بھی نمبر اول دے با بالغ بھی نمبر دو دے با عاقل بھی نمبر درے دے با فسق نکی نمبر سلورم دے با دا مروت خلاف کارون دے با دا مروت خلاف او بے غیر ہی پتس کے تو شہود کیوں دقا مسئلہ دا او عزیزانو دا شے دا پا منزنو پر رجوع نو معلومے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او کیس راگے مدین آغا تا قاضا اکڑا وی تا سر گواہان وی آو جشترا سر وی کم دی دو کسان رامخ کے کلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتے اما حضا فعارفو ہو دا سرے زو پی جنم دا سرے دانا چنو میں پلانے دے فلانی کلی دے زیدہ کردار پا حوالے پی جنم بس حوالے پی جنم دا کردار پا حوالے پی جنم وی اما حضا فلا خود دی سری نے واقف نہیں مجلس کے ستاس عمر خلق ناستو یا ستاس پل سمہ ناستو یا لس کسان ناستو اغین تپوسو کہ حل یعرفو منکم احدون تاسو کے سوک دا سڑے پیجنے یو سڑی دا سچب کی ویجیاو زی پیجنم وی کیف تعرفو تی سنگ پیجن تی دا سنگ سڑے دے وی دے جی پینزو وقت مونس گئی سگئی پینزو وقت مونس گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تدری تپوسو نوکلی وی حل جاورتا دوسرا تپا گاون کے پاتے اغوی نجی وی حل عاملتا تا ور سر سر خرید و فروغ سلین دین دے ور سر دنیاوی آگلے دے وی نجی وی حل سفر تا میں اہو طویلا پلوی سفر ور سر چر تلے کرا چاہے پوری پٹرین کی دیدہ نتر زیدے پوری نا دیکھ سرے نمہ نمی گئی نا خلا تاوہ خبر نہیں سو رکنے چوئے کچھ سے صحیح اوہ ڈاٹسن والا سو ڈٹیلا ور کہے کچھ سے بابا تا بلا خبر نہیں سو رکنے پٹھیلا ور کنی چھ بابا کچھ سے نا دا خو چھ پٹرین کے روانے اور ٹرین جرکا جرکا کئی اور رضا سپتی دی گی استالہ سرم خو جی گی اتبی منی ولی حال تا بلے دا مرگری پتا لگی دا سڑی جوئے دے کدھ خرج ہوئے دا چا سر ایدر قسم دے ماسر یو مجلس کی یو سفر کی یو طویل سفر ہو حضرت مفتی سے دامت برکات ہوں زمان شیخ دے زمان استاد دے زت بھی نہیں ہو لے ہوں دے حضرت مفتی سے طول اشپا خوب نکو رہ دے وجہ میں تا لے سر آڑا او میزبان تے ہم دانوی چگر قاضی سے تکلیف دے مفتی سے برالا پائے گرم ہو وی دے فرج کے پائے پر آتے ہوئے میں دا بدل گرم کم او وی ماسر یو گولائے دا وی سوائم چا سوائی ورطا خطا آغا واچوا صحیح ما ورطا رتا ما گناہ گارے وی نا تا دا حدیث تقاضا دا دا پیغمبر فرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانو منگا دا بلے گائے منگا سلام دے منگ تبل سوک گئی حالانکہ دا پیغمبر تعلیمات داری چی فل یسلم الراکب علی الماشی چی او سڑے پا گاڑی کے سور دے اگا دے پیدا دا سلام امنگو ننا زا گاڑی کے سور پکا ٹک پک سکا جے پا گاڑی کے سور دے یا سبحان دا پیغمبر تعلیمات ننی صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تعلی را دی دے سر تکبر را دی دے انسان کمال تکبر ننے دے انسان کمال تواضع و عاجزی دے دا عالم کمال تکبر ننے دے عالم کمال زور سر وائی استاس ہم کمال دانا دے چی مولا پس لگیا ہے مولا دا احترام ورکور دے دین تقاضا دا عزیزانو نو قرآن کریم فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا او ایمان والو پلے ذمہ دارائے پورا کہے پلے تقاضے پورا کہے پلے ذمہ دارائے پورا کہے پلے زمون یو مرگر بلوچستان کی آت تبلیغ کے تروی نصر اللہ صحیح اصلاح دے نفس کے قول والی دے واحد الارد واحد الارد جماعت کے وقت لگوئی نوجوانان کد فتنوں نے محفوظ کول غواری جماعت کے وقت لگوئی صحیح زالتا ہم کسان رہ تراشی وئی جزویے میں بے وسوزی دا ماحول اثر پہ شوئے دے زورتا ہم ملگری اللہ سر چھوٹی والا چی جماعت راشی تا جماعت سر وقت لگو دا بچے دے ورسر بوزا وئی جی تب ہم زی ورسر نمائی دا سے کزا ہر جماعت سر حضم کو زبادو بلکارو نکم صحیح نو زورتا ہم ہم زی فکری اعتبار سر ہر وقت پہ جماعت کیم زکا ہم جماعت چیر دنیا دا کم سر نراشی پڑھوں بار از زمان دا کور مل مئی چاہے اگر لوکل جماعتی چاہے دا ایشیا نا را غلی چاہے دا یورپ نا را غلی اکر آسٹریلیا نا را غلی از مونگا مقامی جماعت والا ہم پاگر دوڑا غم نکری زکه وی ته پته چې لړمبي وخت ډوډای دا د قاضي صاحب کور راځي نو ما ورته وې ما زه فکری تور هر وخت په جماعت کې او ما کله کله د خپل سټډنټان چې وډېګم نو ورپسې نصرت کوم لار شم نصرت لار پسې خو ما زمان نصرت بیا داسې مصیبت چې کوم ځای ته ورځل لار شم زکه ما مال خیراتي سو کوبوم درا کې جلد راځي چې بیان تکې نزور تم برګریا یعنی زه چار ده ته نو بیان وکم عبد العزيز ته وې ما زه به راشم تاسو به لس منټه کینم لس ته مرګری به راځم شي او بس ما کې ونه څه خبرې به وکړو څه خمیره گاو زبان عنبری جواهردار به را باندې خوړي نو دما سره چلو که عنبری جواهردار ځان سره ماس خوتن را چې مخه تیرا لکه خود ویډیو څنګه لا ټایم څنګه شي نو ما اوس خو عنبری جواهردار مخه ته پروت تر دینم زړه شم لوي زکه خو شي خود مولا کمزوري ده نو ما دینم زړه شم لوي ما ان شاء الله زبر اسم بار ته دی قران کریم فرمایا ایها الذین آمنوا اتقوا الله پلی ذمہ دارے پور کئی کردار برابر کئی حضرت عمر دے تپوش کئی وی حل حمل تا تا وسر لین دین کڑے دے وین جی مسوق حل جا ورتا وے تو سر گاون کے پاتے زک پ گاون بان سڑے معلومی جدا خسڑے دے کبس سڑے دے ستائے چا سر کولے تا تا غنی معلوم معلومی تے کنا د دې گاونګيره د حج د وجه خو بغیر د سب بلډ ریلیشن نه او بغیر د ملکیت د تعلق نه شریعت تعالی د شفیع حق درکړي دي ځکه چې د گاونګيره د دې حقوق ډیر زیات دي چې چرته بد خسته ته سړی د گاون ترانه شي سبب دې تنګي خبرې چرته تر جوار نه چکوالې خبر باندې ډس کړي نو شریعت اسلامي وای چې خو کې د زمکه خرڅ شي نه اگر چې غتا سره کاته شریک نه دي اگر ستارور نه دي د ترسیه دنه دي مرافق تا سره یو شان یعنی د وبو نمبر تا سره په دغه یو ناکه کې دي څه شه دي د وبو نمبر در سره په دغه یو ناکه کې دي پوله در سره لګیدل دا وللار در سره شریک دا شریعت اسلامي او عدالت ته زر زاو شفقه و دي شی باندې چې د ناکار سړي د گاونګری نه دی الله بچي او حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ویجی ما ته بد څنګه پته لګی زه خسړې يم که بد سړې يم ممکن تاسو کې څوک بد سړې نشته او کله یو سړی دا وایي چې زه بد سړې ما دې لاس شوت کی صحیح حسین احمد مولوی صاحب تاسو اوس د ټان ټانې ته ټلیفون وکړه زکه دې اقرار وکړ زه بد سړې يم چې مونږ ته خلاص کی یو سړی هم دا نه وایي چې زه بد سړې يم هر یو سړی وایي عبد الله ابن مسعود صاحب پیغمبر علیه السلام نه تاسو کوي وی جی څنګه به ما ته پته لګی زه خسړې يم که بد سړې يم پیغمبر علیه السلام ورته یو کرایټیریا ورک یو معیار ورته ورک یو پیمانه او میټر ولا ورکو چې دا میټر ځان ته ولګو ځان په دې باندې کچ کا په خپل بدر ته پته لګي دي ته وی سلف اسسمنت ځان په خپل پیمانه کا تا ته ځان له پته ولګي چې ته خسړې که بسړې وی هغه جس وی ذا قال جیرانو ک قدا سنت فقدا سنت وی ذا قالو قدا سات فقدا سات وی چې کلستا گاونډیان وی چې دا خسړې دي یقینا گاونډیان دی وای چې دا بسړې در بیا ته یقینا بسړې کستا دا ور خسړې ته به دا دا ور قابل قبول نه دا الله دربار کې ستا گاونډین وای چې دا خسړې دي اذا قال جیرانو ک قد احسنت فقد احسنت و اذا قالوا قد سات فقد سات چې گاونډیان دی وای دا خسړې نه وي بیا ته خسړې نه ناظرانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اغه نه تاسو غئ چې تا د سره چلته معاملې او لین دین راغلې ویني وی تاور سر چرت گاون کے پاتے وی نجی وی تاور سر چرت بوگر سفر تلے وی نجی حضرت عمر و طرف اذن لا تعرفه انتا بیتن پیجنے انما الرجل یغرف بالمعاملات لا بالصلوات سڑے پا معاملات پیجن دے شو پا منزون نشی پیجن دے سڑے پس پیجن دے شو پا معاملات پی او استاد مز ما تس فائدہ دا دا استاد آتی فائدہ دا ما تا فائدہ نا دا چیز تابان خرسوم یا تان اخ تا سره شراکت کوم یا تا نه اجاره کوم یا تا نه په اجاره در کوم ته په دې معاملاتو کې څومره کایند او څومره صاف سره ستا معاملات سره صفا دي عزیزانو معاملات صفا کړئ د الله رحمت ته متوجه شي زمونږ ټول لوی تباہی دا زمونږ معاملات صفا نه دي مونږ دړ کې وغون نیولې چې کدا راغې نو سپه لالو خو کرا اوره سره زما دکان ته نو ته کوله سام البوسن کوم ما ته بلتا په امریکا کې چاوي به چې درته یو سره دې مسلمان دې خو به داغو او وی خواته ور سره بل یو اندوره داغه معاملات او سودا و ما تاسو نه پته پوس کین زما په دې زین کې داسې خدشه غوندي چې رز سو کم دي مسلمان نه سودا کوم کدي اندوره ما ورته مه تا ته پته ده دا مسلمان ما په سي منظم کې غزوم در سودا نه کوم زه دي اندونه کوم ځکه ما دې ما سره دوکان کوي او دې چا سره دوکان کوي ما دې زوم دي اندونه سودا کوم هغه مسلمان تاسو هم سلام علیکم میا خوش رهو هم دعا کر چلے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے اور میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے نو بھار تقدیر معاملات سو پورے بہتر دی ترغے پورے کامیابی نو دنیا و آخرت ممکن نشتا نو یہ فرمائل چیا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اتقوا اللہ اللہ نہ ہو یرے گئی پلے ذمہ دارے پورے کئی وقولو قولا سدیدا آغا خبر کوئے چرشتیاوے او موقع بر محل بھی نیو فرمائل چی وقولو قولا صادقا رشتونی خبر کوئی کلب خبر رشتونی اگین فتنہ جوڑی گی موقع شرکی آغا زائے خاموشی ہی لوئے درو موایا خاموشی ہی لوئے عبادت تے سبجیکٹ بدل کا آغا مجلس پرے دا چلے دے خبر دے وینا ضرورت رانشی او سیزن دیا تو رحمان موئی سے ماتا ہوئی چی قاضی سے تو زمان استاز او تب دروغ نوائے او زمان انشاءاللہ زب حتی الوزق کوشل کم ویلی ویلی چیرے زمان خلق خفاهم پا دیو وی دے خلقو دا سستغا خبر ہو کی لیکن یو سڑے بر آگے یا یو گروپ پر آگے وی زمان دا کار دے ما یا زمان دا کار دے مورتی مرگی دے دا کار خلاف قانون دے ازنو کو دا ازن صحیح نماتا خو بے نوی خو بیا بخل کرتا ای خفا شوی روی چی دے بیا ووٹتا نو دیگی میں سڑے دو ووٹتی خدای بیقی باز دو پوچھ سکوم زب بیا ووٹتا نو میں دا یو زل جمی دا حساب کے زان اختا کلے پا دیو استانگیم چی دینا بسنگ خلاصے گا نو بہر تو دیر حرز میں دا کو چی رشتیا ہو آیا صحیح کہ زر نی لیٹ ران خلق بوئی چی دا سڑے صفا سڑے ہو لیٹ ران خلق بوئی چی دی سڑی چالا دوکا نوار کولا دا خیانت نکو دا چالا بچے لاس کے نوار کولا بچے چالم لاس کے مور کوئی امام غزالی ہوئی چی کہ یو کار بلا کی بد اش ہن خوچے کلا تاوے نا کولا تا پی 100% شور نی چی دا کار دکی دو دے نو کتا اوے اگیتا ہو تا پی شور نی او اکار اش ہن تا کو دروغ ویلی استام علمہ کی نکلی دی چی تنوے پی مطمئن تا سنگ اور تا دا کار بکی گی او ما مرگر تا میں زمان لوئی و بال ما دا پارا داو چی میں او جانب تا دا شریعت ویلے بل جانب تا میرا قانون ویلو نو کلا با خبر دا شریعت خلافا او کلا با دا قانون خلافا او دا خبر دا سوک اورینا چی دا شریعت خلاف دا زینکم او دا قانون خلاف دا زینکم نبارت قدیر اللہ تعالیٰ فرمائے چی ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا خبر کوئی رشتونی خبر موقع بر محل دا موقع مناسبت سر نو باز اوقات با خبر نشتی نہ دیکھے خاموش با پاتشی سبجیکٹ با بدل کے عطا رحمان مولی صاحب زور لگو قاضی صاحب دے حسین احمد مولی صاحب دا سے خبر نہ ہوئے کرے اس ما تا پتہ جی دا خبر کرے دا ما تا پتہ دا خوکزے کون اس دا تا رحمان مولی صاحب دا حسین احمد مولی صاحب جنگ جوڑی گی دا تا رحمان مولی صاحب دا حکیم صاحب جنگ جوڑی گی نو اسے ذرا دیکھ جنگ جوڑ کم دا مارے اسلام دیر بے خدمت ہو نا مسلمانان دیر بے خدمت ہو زاو تا رحمان مولی صاحب پیر سریعہ تا مری پا پڑی کے راضی چی نرسی دا سے لٹو پائے پورے سبجیکٹ بدلوا چی فتنہ پیدا نشی سبجیکٹ بدلوا چی دا مسلمانان میں اس کی نفرتوں نے پیدا نشی قرآن کریم فرمائے چیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا او کدا حکمت دیکھ پا کہ یصلح لکم اعمالکم اللہ تعالیٰ فرمائی تدا یو وعدہ ما سرو کا چی زب خبر رشتیا کم خو چی موقع وی حدا خبر اب رشتیا کم چی موقع وی حدا نو نتیجہ پی مرتب دا چی یصلح لکم اعمالکم خدای وہ استاد نور کردار برابر اوک سما زمان داری دا تب یا گورا چی تانا سنگر سڑی دیو جوڑو زکتا اگا اصل رونی سا اگا جڑ بانی دی لاس ورواجو تا پو غروائی اس قابانی لاس پلگو چی خبر برشتیا کوم او موقع بر محل بے کوم بے موقع برشتیا ہم نوام چی شرط جوڑی یصلح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالیٰ فرمائے دا دل پار میدان کے دا جون پار میدان کے دا اللہ اطاعت دا پیغمبر اطاعت دا دا ٹول نلو یک کامیابی دا فقد فاز فوزا عظیما زمر گروت ان دا غلط ورطا اونی کا چی ہی اچیوڈ ای ویری گریٹ گول چی دی سڑی یو دیر ستر مقصد راونی سا ہی اچیوڈ ای ویری گریٹ گول او چی کل سڑی گول تو رسی کوئی گول خلق تاڑی ہو گئی پاکستان نباہت او دیر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی رضی اللہ تعالی عن اغا صحابی چی رچا پواستہ منگ تا بانگ رسی دے دے رچا خوب زمان دا بانگ اساس دے زمان دا بانگ بنیاد دے او پٹی کی کار کو رمبے وسا زوی ور تراغے وی بابا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نا روان شی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر وفات شی عبداللہ ابن زید رمبے لاس نو غرز آسمان طرف تے اوکتا وی او اللہ چکل دنیا کے جناب محمد رسول اللہ پاتے نہ دے زدیخ پلستر کو بان لے دا محمد رسول اللہ نباسو کم لکتل غوار خدا از ماستر گرن دے کے عبداللہ ابن زید دم رضل دا اخلاص دا خبر کرے وا چی فغمیا سمع بیناستر گے رڼې سترګې نه پکې ګل شوی دی نه تور رنګ دي شوی دی هېڅ شی نه دی شوی. داسې به نه ورته کتل خو ابن زید د څه شی ښکارېده نه. عبدالله ابن زید ابن عبد نو حضرت عمر ورته ووي وي د حضور د مرګ کیفیت صلی الله علیه وسلم اخو داسې و چې موږ نه برداشت کېده نه. اوس چې وي دا کیلنډر او تقویم د وفات په بنیاد باندې اساس او دغه ونیسو دا خو به هغه کیفیت موږ ته رایادوي. نو هغه ورته وي چې ستا سره ده تاسو غواړئ. حضرت عمر ووي چې دین کې قوت او د دینی نظام اقامت دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د راتلو مقصد. قران کریم کې درې ځایه سوره توبه نمبر اول، سوره صف نمبر دو، او سوره الجمعه سوره الفتح او سوره صف. سوره توبه، سوره فتح او سوره صف. الله کریم فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله تعالی غزاد چې پیغمبر خپل را لګلې حق سره دین حق سره ليظهره على الدين كله. دې پیغمبر ته هدایت ورکړې دې حق دین ورکړې دې چې دا دین غالب راولي د ژوند په ټول نظام باندې ليظهره على الدين كله. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه دې آیت وې عمود القران او عمود القران ستاسو په دې جماعت کې د منځني پلر ته وای چې دا بلډینګ په ولاړ دی دا پر ځای ولاړ دی ته وای عمود. سو ورته عمود په انساني بدن کې بیک بون ته وای دملا تیرتا چې انساني باډي په ولاړ دا. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا آیت چې دریو ځای کې قران ذکر کړي دا عمود القران دی. دا قران ټول نظام د دې عمود نه چا پیره کوي چې د پیغمبر د راتلو مقصد سو ليظهره على الدين كله. او دا خبره دا کافرانو مشرکانو ته خنه لګي دی وجه دوزا یې ورپسې ویلې دی ولو کرهل مشرک ولو کرهل زکه دا صدور والا خبرې نشته. ولو کرهل مشرکون اگر کده مشرکانو په زړه چوي خو د پیغمبر د راتلو مقصد دغه و. او زمونږ دنیا سره جګړه هم ده هغه وې مونږونه کوي مونږ خجی وې روجي هم نسی یو نس میاشت مونږ خجی وې حج خو په کال کې یو ځل کېږي لس ځلې کوي مونږ یې اسو باندې نشته. دا خبره مکوې چې خدا کی زمين پر خدا کا نظام ودا جګړه په دیو خبر روانه ده چې دا خبره مکوې خدا کی زمين پر خدا کا نظام ریلیجیس ګورنمنت مراولای مذهبي حکومت مراولای د دین تسلط مراولای په سټیټ او په ګورنمنت باندې بل دغه د جګړې بنیاد ده. او دویم شی هغه دی مفادات ما دا چاوې دا جی کلیش اف سیویلایزیشن د میټو سم ایکسټنت دټ از سموئل هانټنگټن کتاب لیکلی کلیش اف سیویلایزیشن سموئل هانټنگټن. او کله زمونږ د ډیکسن سه هغه چې په اعتکاف کې څه چلو شو اچې دې پیچ کې دونه بچ او بیا اعتکاف کو نو په اعتکاف کې کلیش اف سیویلایزیشن باندې ریسرچ کو نو مای ټو سم ایکسټنٹ کلیش اف سیویلایزیشن دی بٹ ټو ا گریټ اینڈ بیگ ایکسټنٹ دا مفادات جنگ دی چې زمام مفادات لا نه ځای دی باندې بل څوک مسلط نه سبا هم او مې دا انساني طبیعت دی دا انساني طبیعت دخل کو جنگ پسند زور سره وایي او مفاداتو باندې جنگ راځي ځکه انسان ته دې قرباني ورکول دې ته بالکل تیار نه دی. نو که زما جنگ په مفاد راځي ستا جنگ په مفاد راځي د مولوی صاحب جنگ په مفاد راځي د طالبان خلک دي د مولوی د طالبان صاحبان راته ناشتي دا ډېر خلک دي ځکه دې خواهشات نشته دې خواهشات کنټرول کړی خو چې کله عملی میدان ته راوځي دې باندې څه بناو شي دیم چې عملی میدان ته راشي بس مفاداتو مسله شروع شي دوی باندې څه بناو شي معاشي بوج پر راشي نو بهر ته دی ماوی مرګریا د دغه مفادات ور دی عذاب نه هر یو سره متاثر کیږي اوس چې چا وسوی هغه وایي چې بلله می سر باندې خپکه کو دې ما د شیخ په جیب کې واچولې صحیح. نو ما غوړو دنیا زور ور سره دین هغه وایي چې مفادات کم ځای وي دا ما سره کنټرول کی چې دنیا زور ور دی وایي چې کم ځای مفادات دي دا ما سره کنټرول کی تاسو ټول زما تابع یې نو بهر ته دی عرض می کوست تاسو خدمت کی چې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د کیلندر تقویم د کال تقویم او د کیلندر تشکیل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت باندې بنا کړو کله وخت نه بشما دیو چې موږ ته سنه هجری 228 هجری ویژه کده هجرت پس منظر کې اسلامي ریاست قائم شو په 276 مربع میل باندې. حضور صلی الله علیه وسلم حاکم د سور اسټیټ مختصر ګون اسټیټ 276 مربع میل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پلس کال کے دا سٹیٹ ایکسٹینڈ کو 1 ملین سکوئر مائلز تھا پورا لس لاکھ سکوئر مائلز دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات موقع نے اسلامی ریاست و حضرت ابوبکر زمانہ کے داخلی فتنے تو مرضیاتی ہوئے چ سٹیٹ نے ایکسٹینڈ کیا زیاد لگ لگ بہ وسیع کے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جابر سر حضرت خو زبردست ڈنڈا وا اخو لا خوف اللہ لوم تلائم دا خدا دا دین باقی دا چانے یریدن کے نو ایون خپل جوے ایون خپل لور ایون خپل رشتہ دار ایون خپل رور ایون خپل عزیز او خپل دوست عبداللہ ابن عمر و تراغے بیجی دا ماس پیسے پکارا حضرت عمر و تیمہ سر خونشتا بیجی دا بیت المال لتا سمال قرضان شیرہ کولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لا املکہو فکیف ادین زی مالک نے نتال قرض سنگ درکم زی مالک لا املکہو فکیف ادین بیت المال دے پیسو ز مالک نے تعالی قرض سنگ لے کم عبداللہ ورتے جس سے رکم وے ز بدر تے عثمان دے تعالی پار قرض اخلم نال تے عثمان تے تے عبداللہ لوگوں نے قرض ور کا دے دے ایک بزنس ول آڑ دے نال تے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اغلا حضرت عمر تو واپس دا کولے وے نے جن دا خود مار ور دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تو حضرت عمر ہوئے وے دے بس بعد لے بیا قرض لے رانی کدا خون دے ول ور کا چے دے بیا اخر کی اخلی نے معاف کئی دے پیسے دی واپس واخلا عزیزان نارض میں کول تاس خدمت کی جل تعالى فرمائے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اغا اسلام ریاست دا حضرت عمر په دور کې 2.2 مليون سکوير مايلز دولا کدا پاس سکوير مايلز دا ریاست ایکستنشن دا عثمان دور کې لومبش پکا لکه زمون تر په خور پر راورسل کم ځای پر راورسل زمون پہ خور پر تاسو سم کا کابل تلاڑے نو پہ کابل کے بالکل دی سٹی پدا میس کے دی سٹی د فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د سوی مزار دے دے دغلتا ڈالر او گٹل نو رکھ لے زالتا ڈالر کو سالو چاوی تولے او تختے دے میں ما دل تا خرچہ لے شو برو کولے زخ مے قرضوں زکر ٹھیکہ دار مان پی جند د زما مرگی ناستی کسو کوئی چ آو د ٹھیکہ دار پی جند حکم قسم ما ٹھیکہ دار نہ پی جند لے ما درے کالے میں نو زما ٹھیکیدار سره تعلق نو مار ٹھیکیدار وبوم نس کړي زما ٹھیکیدارانو غو ډیپارټمنټ سره تعلق نو پدری کال کې یو ځل غو دفتر ته هم چې دفتر ته لاړم ازمنګ سیکریټری اغلک پمپ کړو وی جی داس ډیو سه خدا چل کې دا چل کې دا چل کې ختم دا پتا و چې دا به مزبوغ نه مولا دې اوس بور سي اس ډیو بس پکی اگر چې ما چې په خپل جون کې سوکس پکولم نه افسران کې دستا سو الیکشن چوشه دا مولوی صاحبان رال او حسین احمد مولوی صاحب گواه دي نو ما ورته مې بیرا کړی سي سر ټسل ما پیدا کوي زکه مې دا بیراکراسي ډاډي لوی لالي اندي کدي سره دې ټسل پیدا کړ کار نشي کولی یو ځنی نه چاته پوزر دې اے سي نه لوی سي اگر تاسو سره نه ځان ډیسټرب کړ ویره دې نه ڈی سی لوی څوک لوی او ویره ڈی سی نه لوی شو کی وی کمشنر سي او ویره کمشنر سي نه لوی شو کی گورنر سي بیا چی سیکری او ویره داغه نه لوی شو کی داغه نه لوی صدر او ویره صدر نه لوی شو کی هغه صدر نه لوی خدای وي ناغه ته خفکه یما خدای نه مسوک لوی وي ناغ سڑے دسا ہوا تھا پٹواری کا اگو خدا میرے کافر کہی نا کوئی ماتا تھی پٹواری لوخ کاری اگو اور تو اگ سنگا وہ خدا بدل اس کا درکڑی کو چھ پٹواری دل روکا کی بیا گرد اور پسے خدا درکڑی وہ چھ پٹواری دل روکا کی نو بیا اور نما دے مر گرو تو میں بیرا کرے سی سر گوڑے ٹسل میں پیدا کوئی نو زوار اگل مالتا اگر دے نو لالی وائس ڈیو سے بارا پاسے دو اسلام علیکم قاضی سے بے مائی چیزو بحاضری گمزائی تا زمی جلیٹی ای خانے دا مفتی مامور سے بخبو خاوری وزم آغا اللہ شووتا نو دکا دا مفتی مامور نم سر اگر دنو ٹولا غصر آتا جی کتا اگر سخت مشیر زجی دا مفتی سے موری دی مفتی سے بخبو خاوری ما بیدا زن لکم ایس ڈیو سے دا مفتی سے بنم چی اخلی لگ بزان کی کردار پیدا کے لگ دا سڑی تو پلار بروانے جی چی اگر منگا مفتی مامور دلتا ہوں نشر میں تبا لسو خلق و توجہ مفتی مامور نوری دن وی نجی انشاءاللہ اندر پارا بتا سو میں اس بھی دندہ کرے دا وی جی معاف میں کئی اس میں معاف کئی میں اندر گورے بیا دندہ زو میں دندہ کوم نا نسوک دندی تا پریدن میں ماسا جگڑا ہوں پدی دا چو دندہ کوم منگو انہ دندہ بنا کئی انہ سو آئیو منگو دندہ بنا کئی نو میں زن دندہ کوم انہ چندہ کوم زکر دا چندہ ہوں دا دندی نا کم آنا دا زو دا باچا زمو یو مرگل ہے دیر مزاہی دے نا ماسا را دماغ خود سر خود جیپو اس ملیان سر قٹ قٹ گاڑی بھی ہمارا تو یو جی پو سوزو کی ہوں نیغی بطر اسلام آباد مالا ملا ما تھا کہا او زخو بروز آتلم راتلم سواقل باتلم راتلم نزالتا پاتے کے دوں نا نزالتا مرگر را سرو پا دے لار اتلو دے زیدین دے خواب باچا ہو دا گا پروڑ نمورتے باچا رش ندے کے ناست چی دے زیدی تورن نواتن یو سوزو کی ہو لارو از وام چی دا سوزو کی بانے چندہ کے وام چی دے سوزو کی تے مورا اور ورطا کرے پا دی کی دے دن دا آوا خدمت حس تصور نیشتا چی دیندار طبقہ ور سر ذلیل کی گی دین ور سر ذلیل کی گی صحیح دا سے خدمت بالکل میں کوئی زمولی صاحبانو دا جوڑا ہے بڑا چھے دا خدا خاطر ہو کہی چھے کمزہ تور سر بیزتا کہی گے دین ورسره بي عزت کیږي پیغمبر ورسره بي عزت کیږي قران او حديث ورسره بي عزت کیږي پټه ده اسلام کا بل سرکار غوا بیا دیني ته خواو دالته بازار کې خرڅوا خو مزان شرموا نو خدای شرموا نو پیغمبر شرموا نو سوزوکی باندې لګیا او چند کولا او مشهور نظم دې چندي زمون درې مین دوه کین دوه ورسره جوړ نرم شین سورولېږي چې دومي حنزله او پاتې کیږي نه غزا کوي او زمون برګره ډېر مزاحیده هغه یې دار چندي نه ته ټول مولیاله ته خیاط بخا ټول یې داسې یاد کړل نه غو په خوشاله شروع کوي درومي حنزله نو باچا ورته یو حنزله نه حنزله او ته شابه د سړی ژوند داسې قرات کې وای ته وایي چې نه پلار دې نزیدانو د دین خدمت کوي په دې ټکسټ چې نو سره ته بدنامي کې نو سره پیغمبر بدنامي دي نو د پیغمبر په دین باندې حرف راځي ذکر خدمت مونږ د دین د عزت لپاره کوو کې عزت نه لپاره عزت لپاره ځلته په دې ملک کې ټول عمر به طالبان او رسرمات به بیرزیر صاحب دودري والے په لکونو روپۍ چک راوړي ما ورته واپس کړه وې ما ته مولا سره ویلي د سر ډیر طالبان ما یقینا ما سره وی ډیر طالبان خو ما زمما مدرسې نشته ویل مولا سره چې دغه په سلګونو طالبان ما زه سبق وام الله لپاره او زمما د کلی خلک ډوډا ورکي الله لپاره بل بیٹکونه ډېرې او تفارغ کړي سره لپاره دا الله لپاره پیدا خو ډېر عجیب خلک ته وې زه غواړم چې د استاد درس تراشم نو ما ور سره مزاح ور سره وکړه ما زمو خو درس روان دي او اوس ما په دې سلو وشتم یا پنځه وشتم روزو باندې بیا سندونه تقسیمو ما کته سره ټایم نه ما تراش دا نوې سنت پکې جاری کړو چې وزیر اعظم صاحب او مولیان صاحب سره ګلو ځکه په خوا به خلکو کور کې مبادو بیٹک به آبادو د دکان بنیاد دې کې خود نو مولا به ولا بوته مولا اوس موږ جمعه ته مو ولا نو وزیر ولا نو چې جمعه ته بادو نو یو خو مولا وزیر دې غته وزیر په هیڅ مرا ولا عالم په هیڅ نه ولا خو بالکل کلی شو چې غله کلمې نه وردی موږ د جمعه ته افتتاح کوي نو مسلمان دې موږ احترام کو خدای بنده برکت پکې سده یو برکت بنده را ولا چې تا ته دعا وکي دا بلډینګ ته دعا وکي دا دیوال ته دعا وکي چې د الله تعالی برکت در سره شامل حال شي پیمانی بدل شوي ترجیحات بدل شو پیمانی ترجیحات بدل شو رجوع ال اصل کامیابی کوم ځای ده واپس بزی خپل اصل ته چې سو پورې اصل ته واپس شوی نه تر هغه پورې کامیابی نه راځي عزیزان اوج به کو استاد خدمت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د هجرت نشورو کرا د تقویم او د کیلندر چې دا د اسلام د کامیابی اساس او د اسلام د کامیابی بنیاد دی یظهره علی الدین کله نو ما وی دغه میاش دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدا کېدو میاش د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات میاشم ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د رحلت میاشم ده عزیزانو اوس حضور علیه الصلاۃ والسلام چې د دنیا تراغه کمایتی مستاس خدمت کې رسټلې سورې ته ترا دعایتونه دین وړاندې تفصیلی او نیمه صفحه الله تعالی د تحویل قبله ذکر کړل دي ذکر کړل تحویل قبله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه معظمه په دیالس کال ژوند کې بیت المقدس ته بمسکو چې کله مدینه منورې ته لاړ پورش پاس میاشتې بیت المقدس ته بمسکو خو د حضور صلوات و سلام ډیر عقیدت بیت الله سره ډیر عقیدت نمبر اول ابراهیم بات کر رہے کیا بات کر رہے نمبر دویم حج د غزای کیږي نمبر دریم د مکه البلد الامین کې آباد ده نمبر څلورم د کوری بالکل مینز ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کوم ځای چې بیت الله پروت ده په کوری کې د حیثیت داسې ده لکه په انساني بدن کې بیلی بٹن انساني بدن کې نوم د دې حیثیت داسې ده حضور صلی الله علیه وسلم د دغه سو ترجیحات او د وجه بیت الله سره عقیدت نو مخ به کو بیت المقدس ته خود بیت الله داسې جانب ته مو درېدو چې بیت الله به مخ ته صحیح او په بیت کې به بیت المقدس مخ ته نو حضور چې مدینه منوره ته کیفیت بالکل ادر به آرام شو ځکه مدینه منوره د مکه معظمه شمال ته ده کوم خدا شمال ته ده او بیت المقدس د مدینه نه شمال ته ده نو مکه خو بالکل په اپوزټ ډایرکشن پاتې شو شاته پاتې شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام او به الته سلاو دلته مشرکین مکه اعتراض الته یهود اعتراض مشرکین مکه وی یدعی ملت ابراهیم ولا یتبع قبلته ده دا ولری چې د ابراهیم ملت تابع یم خو د ابراهیم قبله ته مخ کینه مسکی مسکی بیت المقدس صحیح او شکل مدینه منوره تلا نو یهودیان او عیسایان اعتراض شروع کو وی یخالف دیننا و یتبع قبلتنا زمون د دین مخالف دی زمون قبله ته مسکی مخالف دی او موږ زموږ قبله ته کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خو فطری رغبت نمبر دویم دا اعتراضات حضور هم دا غسل او الله تعالی ورته دا زین کې القا کړ چیرې کدا قبله د بیت المقدس نه بیت اللہ تو اوڑے دا حضور اسلام دے صحابی دعوت پر کڑے دے مدینہ منورین بہر دمس پخین دمانزو وخش حضور اسلام پر کلاو میدان کے اسی کمزائی با منے مسجد قبلتین دے تا سو اکثر و کسان و قتلے دے دا کلاو میدان و جماعت نو حضور اسلام مانزو تو اوڑے دا دس ماس پخین منز دا غی امامت کو دو رکات اسے اکڑا او درم رکات ترا پاسے دا جبریل امین ورطا اپروچ کو چے قد نرا تقلب وجہک فی السمائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وے او پیغمبر تو بار بار اسمان تو گورے ارادہ لرے چ تحویل قبلہ وش بیت المقدس تے بیت اللہ طرف تا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا مونگا تا قبلی طرف تا گردو چ کم استا ڈیرا خدا بیت اللہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخ اپدی طرفو ٹرن اباؤٹ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تر آگے اس چدلتا زوال عالمی آتا رحمان سے بلا رہی ہے دا موری سے بلا رہی ہے دا موری سے بلا رہی او دے مخ راو گر زی او تاسم ور سر مخو گر زی نا امام نے مقتدی جور سی او دا مقتدی نسی سکا مقتدیان راندش امام ور پسیش کلاو میدانو کلاو میں پا گر زی دو پا خبرو کولو بانے اگر زمانے کی مانزی کی قدغن او پابندی ہوئنا لہذا صحابہ مار چکا دے حضور نشاتا لالا لس صحابہ والار دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ ترال ورپسی صف جوڑ کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام منز مکمل کر نیم بیت اللہ تا کرو دا بیت المقدس تا بیت اللہ تا اوکا چھ سلام اگر دو دی توئی دا متعلم آداب اس کو خدا دے رحمو کی دمونگا متعلمینو کیم آداب پاتی نشو متعلمینو کی پر طالبانو کیم آداب پاتی نشو دوستاد بے حرمتی دوستاد دا مدرسے بے حرمتی دا مؤتمن بے حرمتی د ناظم بے حرمتی ایون د کتاب بے حرمتی د دیو جو خصوص په علم باندې بهر ور کی جنا مونگا په کال کې لس پنځل زر فضلا پیدا کړو صحیح نماز ته رحمان ورې شته ما دې دعا د فتح لري کا په دې باندې سکون لګوا صحیح ما چې د فضلا او بلای باندې فضلا شي مونگا فضلا پیدا کړو وجہ ذکر دای تربیت نه کیږي سوی دانیل ون دی نو الله تعالی زموږ ټول اسلام کې تاسو ټول امین وای ذکر زره دنیم قال چې ټول خرابے ٹول خرابے دے وزیر سے طرف نہ دے ٹول خرابے دے ایم پی اے طرف نہ دے ٹول خرابے دے ایم این اے سے طرف نہ دے ٹول خرابے دا غد ایڈوائزر طرف نہ دے ٹول خرابے دا عوام طرف نہ ہم نہ دے لا تزاحم فی الاسباب دے یو خرابی دے پر بلا دیر اسباب دی دے ٹول نہ لوی خرابے خوب دے ملک لا دے چی انفراسٹرکچر نشتا دا روڈ تا سو ہر کال جوڑ ہوئی اس بچا تا بھی بد خبر بولا مائل تا چی روڈ جوڑی گی اگر یہ پلاننگ پدا سے اندازو کی دے زائے باندے پتیرو پنزو سو کالو کی سیلابی ابسور لگنی اگئی آغا دیج روالی وی ممکن دا چی دا ڈبل شی نو دمرا ڈبل ابو دا نکاس انتظام بسی لکہ دے ابو لار ورنکے نو دا روڑ کر سرو دا روم جوڑ کی دے کال کی دن لدن نکینی و دا ٹریلی چی پی چلے دا پا زرگون و ٹن ٹریلی چی پیرا چلی جی دا رو رو تو دری گی صحیح نو دوی جب دلتے اولی خلق نکی پکارے چی دا اساس چی دا او بد سیلاب کم طرف تو باسم انڈر گراؤنڈ او باسم پائی پونو کی کس چل ور سرو کم آلتا چی کم زائد او بود یستو انتظام نی اگئی ور تا غٹ واٹر پمپ لگو نی وی چی دا سڑا غارے تا او بود دی گی سڑا غارے تا او بنو نالتا چی گاڑی کے روانے تا چی پیالای بدر سرائی گاڑی کی دی خوری سل میلا سفاو کا پیالای پا خپل کیفیت بانے پر تائی زکال تا گاڑی خوزی نا ایک نے اوی سسٹم کری گی نو ما د ته به د ته زکه نه کوي چې اوس روډ جوړه په جوړ کې لوکال لو بیا په سي څنګه خوري پګي صحیح اخو چې کال لو بیا ماتي چې بیا ټینډر وش صحیح او د کو وجه دا چې نه د وزیر صاحب نه اکنامي کیږي نه د ایم ان ای صاحب نه اکنامي کیږي زکه مونږ ډیر احسان فراموش قوم یو کنه نو وزیر صاحب یا ایم ان ای صاحب یا ایم پی ای صاحب یا وزیر اعلی صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا بل صاحب او بل صاحب یو روډ جوړ کو کال لماس بین زکاله را باندې وکړه د روډ کیفیت ته خو راځه کده ته پرونه پورې سم اوټرې دوه ولا بیل غړکړه او زکی والا غر کا کرا چه استاد ملک ایکسین فرادی دے استاد ملک چیف انجینئر فرادی دے استاد ملک دا ٹول نظام و بیوروکریسی فرادیان دی اگئی پکی دا کار دے دا پارا کئی چی دا شی مات شی بے ٹینڈر شی نو اللہ دے ممکن خپل یرا پیدا کی پاس طور آمین ہوئے خدا خوفی دا بنیادی شی دے دا آخرت یرا دا بنیادی شی دے نو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چه اللہ تعالی قرآن کریم کیوں فرمائے چه قد نرا تقلب وجهك في السماء پیغمبر مخرا گرزو صحاب اور پس شاترال مز مکمل شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام گرزو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ تسبیحات فاطمہ کی لگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یو قسم داتا پوس سنگ جی تاسو خطاش ہوئی داسو چلو شی جی تاسو نے یس کی مقدہ سے راو گرزو چام تا پوسو لکھو او نا پیغمبر اس خود تفسیر شروع کرو صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سیو فرمائے لس صحابہ اور پسی والا عربی پا نم نم یو یو یاد کر کیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ زبیر ابن العوام فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ لس صحابہ پس ولار دی ابو بکر جنتی دے عمر جنتی دے عثمان جنتی دے علی جنتی دے دلس والو دلس والو صحابہ فردن فردن نم واغستر چھے دا ٹول خلق جنتی آنی دا با ٹول خلق جنت نزی وجہ زکا آگوی پا یو نکتہ بانے پولیو چھے دین دا سشن عبارت دے چھے سا اللہ ویلی دی اور سا پیغمبر کئی دین دا سنہ عبارت دے چھے سا اللہ ویلی دی اور سا پیغمبر پاک کئی صلی اللہ پیغمبر پاک دا حرکت دا سے اکر اس من قبلی تولی مخکر زکا پیغمبر دا سے مخکر صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر پا دی طلب مخکر رستا سین تا سین تا چھوز پکی اوبن اس دے نکو اوبن وے کنے وے نمونگو ہم دا طرف تا مخکر چی پیغمبر دریا سین تا مخکر صلی اللہ علیہ وسلم زکا دا دا دین اساس دے دا دا دین بنیاد دے دا پیغمبر علیہ السلام قول و عمل دا پیغمبر علیہ السلام طور و اطوار دا پیغمبر علیہ السلام نشست و برخواست بہر تقدیر اللہ تعالیٰ و فرمائل چھے دا تحویل قبلہ دا دا اللہ تعالیٰ او دا سے مہربانی دا لکہ دا پیغمبر نفس بیاسد کی سمرلوے مہربانی دا لہذا کم خلق چھے پدی خدشات او اعتراضات پیدا کری اللہ تعالیٰ و فرمائل دا با ٹوٹ بھی وقفان خلق دی او وی فرمائل چھے کم ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا دا تحویل قبلوں دا سلوے میرا بانی دا اللہ دا لکا سنگ استاسم اس کے پیغمبر استاسو دا قبیلی سخلے گلے دے کما ارسلنا فیکم رسولا کما لکا سنگ چے کما مانا لکا سنگ چے یوا او دریم زیمر گروتا ہم کما کلا دا نحوے پہ اعتبار بانے پہ مانا تعلیل ہوگا زی مانا سرا دی کہ تعلق دما قبل سرونو ہے نو دا بیا تعلیل ہے پمانا دا از ارسلنا فیکم رسولا زکا چی ممتازو کی پیغمبر دے گلے دے تحویل قبلہ ولی وشوا زکا چی ممتازو کی پیغمبر دے گلے دے او دی پیغمبر سر دا قبلی بدلی دل لازم دی اللہ تعالیٰ سو ہی دی پیغمبر راتو سر دا قبلی بدلی دل لازم دی زکا دا خبر تورات کی لکلے وا دا انجیل کی لکلے وا چی دا پیغمبر راشی قبلہ و بدلی گی امامت بد بنی اسرائیل نرازی بنی اسماعیل تھا امامت بچت اندازی بنی اسرائیل نہ برازی بنی اسماعیل تا او دغا یو طرف گنی و دی یہود پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم زکر نمانو وی دمون سکھ گٹ لے سیف یا سبحان اللہ نو آنے دلو کسے وی دمون سکھ گٹ لے زکر امامت دا بنی اسرائیل نلانا بنی اسماعیل تا اللہ تعالیٰ او فرمائے چے کم ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ددے پیغمبر ذمہ داری دادا چھ زمون آیاتنا بتاست تلاوت کئی یتلو علیکم آیاتنا یتلو علیکم آیاتنا اس تلاوت علیکم مانا صرف دانا دا چھ دے بدا حسن قیرت مقابلے کئی ہاں خبر دا بدا خبر ندا دا حسن خو زمون قرآن صرف دا قیرت مقابلو تا فاتلے زمون قرآن صرف فاتلے وائے یا دا قیرت مقابلو تا یا شبینو تا یا ختمینو تا یا شبینو تا پاتے رہے یا ختمینو تا پاتے رہے عزیزان دا قرآن درات کو مقصد بغا نہ دے قرآن کریم فرمائے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیات ولیتذکروا الالباب اللہ تعالیٰ فرمائے دا عظیم الشان کتاب منازل کر دیتا تو پیغمبر مبارک کلو من تعلق بھی چلے چاہ دے قرآن سر تعلق تے دا برکتی سرے دے کسو کی مولا دے دا برکتی دے کسو کی طالب دے وائے دا برکتی دے کسو کی خاتم دے دا برکتی دے کسو کی اوریدن کے دے کسو کی حافظ و قاری دے دا برکتی دے کسو دے خدمت کی مصروف کی الله وی دا قران دور دا برکت دا کتاب ہے کچھ سکس میں تعلق بھی اثر پیدا کر دا برکت کتاب دے مبارک کل من تعلق به وہ حکمت صرف برکت نہ دے لیدبرو آیاتے دا دے آیاتنو بان زان پوچ مقصد سدے دا قرآن منسواری ولیتذکرون الالباب تذکر سعیان تحمل دے سعیان پا تکلیف مانے دا شے عملی کول جی تکلیفات بڑی ری جا رکے دا خیر نہ رکے جو پہ خور شہر اوڈر خر عجیبہ کتے ویلوا چے پا گرم اوخ کو حق رات لینشی حق تل دوین او بخور غواری حق پاسانا چا مردلے ندے حق قربانی مودان دستا حق قربانی نوز دا حق پلا رکے تکلیفونا بوم برداشت کے دا حق پلا رکے بدے خبر بوم ہو رہے ہو جے سو پر بدے مطمئنے چے زمان کار اللہ دا پارا دے زمان کار سر پارا دا مولا علیہ صاحب جماعت دا ٹورا دنیا کے خور ولی شا زکر پہ اصول اصول بانے عمل کرے رہے او پاگے اصول کی یو اصل دارے چه خلق سر او پا بحث کے نول جاوے گئی صحیح نصور بہتا یو بد وئی سوگ بل بد وئی سوگ بل بد وئی یو خوصہ یہ تاسو خلق دا کار ہوئی ستا ہے دلی رضی ورکا ماں نے عمر گئی تب پوسکا جدا سلوی اخرہ دے قرآن کی راغلی دی سو رضی سلوی اخرہ دے قرآن کی راغلی میں نا ندی پکی راغلی تی او کم سلوی اخرہ ورکا داوائی قرآن کی نہیں راغلی ہاں اس تے حکم سلوی خرطے ورکا عزیزانو دیتا گو رہی چھلا کار دا قرآن سنت خلاف لے دے اصلاح کی انیورسل دا مخلوق سپورٹ کا اصلاح کی انیورسل دا مخلوق تعاون وصرہ کا عزیزانو عرض میں کو چھے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا قرآن کا تلاوت کے با برکت دے کا تلاوت اوے بیا با برکت دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل پخپل برست کل صحابون بے ورے دو یو صحابی را روان دے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عن پیغمبر اسلام جمعات کی ناس چار آگے داری خقاری دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے تراوی نماز با جماعت احتمام کو نمام سوک مقرر کرو او بھئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام دا غم و تعلق ہوئے و اقرأ امتی او بھئی ابن کعب زما امت کے دو قرآن بہترین قاری سوک دے او بھئی ابن کعب دارت عمر دور کی امامو دارت عثمان دور کی امامو دارت علی دے امامت پاو دو خلافت پاوائلو کی امام دو تراوی امامت نبچا کو او بھئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھئی ابن کعب راغے پیغمبر علیہ السلام ورتے اقرأ علیہ او بھئی تلاوتو کمات حضرت او بھئی رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئے او اقرأ علیکا و علیکا انزل یا رسول اللہ دا خو جی اللہ تاسو بانے ناظر کرے دے زی تاس تا تلاوت کم یعنی لو استحقاق خوستا دے مذہب ادائی چی تیو آئے ہوتی دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطے او بھئی بہازا امرتو دا ماتا حکم شوئے دے دا ماتا حکم شوئے دے حضرت او بھئی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید خبر واضح ہو لو غسطل وی جی اللہ سمانی خدای جی زمان نوما قصد دیسی او بینے واورا کنا صرف دین رہتے ہوئے اسی قرآن واورا نو چانے مورے دیسی دیکاری سرنا دیکاری سرنا دیکاری سرنا بے اللہ سمانی خدای بے زمان نوما قصد دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکے نعم اللہ سمانی کا توی را روان جبریل ما تراغے بے اللہ ہوئے چی دے او بی بانے رکھ تلاوتو کا بے اللہ ہوئے چی او بی ابن کعب بانے رکھ تلاوتو کا او بی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ اس ترگی دے او خورا رکی شے چی اللہ زوم سڑے ہم خدای زمان نوم خری ضروری سڑے اور دین بعد چر صحابوں میں فرق بناس تو غریب سڑے ہو صحیح صحابوں تو بے بطور افتخار داوی بے تاس زمان مقام نہیں خبر تاس تو پتہ رہا کل عرش کے اللہ زمان نمخ لی پیغمبر دا چو بی ابن کعب نا قرآن والا یا ابو ابن کعب نا قرآن والا عزیزانو نا حضور باوری دا عبداللہ ابن مسعود سے بوئی ماس خطن نا وقت جماعت ترانو چر تران لگ زور سنا پیغمبر علیہ السلام بے تنہا ناس تو ما سلام وکا السلام علیک بے ماتے چقرا علی ابن ام عبد ابن ام عبد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام دے ابن مسعود متعلق دیر عجیبہ خبر کرنا وما قاله ابن مسعود فصدقوه چھے ابن مسعود اسا خبر کری دے دروغ ہوئی نوی دے پا دروغ پوری گینا ابن مسعود سے پا دروغ نپوری گی وما قاله ابن مسعود فصدقوه ابن مسعود چھے سوائی پر دری تصدق مونگا ما بوہنی پر رحمت اللہ علیہ نیخ بنیگا ابن مسعود سے پسی روانی وی بابا تا گوئی جرے پا کم غالت لے آگے پسی بورنو چھے بابا پا کم غالت لے زمونگا فقر چا فقر و دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بس نیس بنی بابا بس روانی چھ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم قال ابن مسعود فصدقوه چھ ابن مسعود سو ہے ابن مسعود دے ایمان مالک ہو غریب سڑے ہو سنگ سڑے صاحب الوسادہ و صاحب المیزان مرګری ما اختلافي خبرو کې ما چوي زب سبب بل روان ما اوس باندې چې قول سديد وایا صحیح قول سديد نو قبر محل مدد دا مولوی صاحبان ته پوس کوي چې سو په اف ام وی او سو په اف ام نه زره دین دا خدمت قائل نه چې کوم ځای قانون پام دی صحیح چې کوم ځای قانون پام دی ما ته په امریکا کې مرتا وي ته وي مې ده خو ور ما په کاغذ دستخط کړل ما نه بار بار انټرویو مکوي ما په کاغذ دستخط کړل او هغه کاغذ کې چې تاسو ما ته دا ډاکومنټس راکول نو هغه کې ما تاسو سره یو وعده کړی دا اي کې ما تاسو سره یو وعده کړی دا اي شل ابايد اي شل ابايد دی لاز آف یو ایس اے چې زبد یو ایس اے د قوانینو احترام کوم زکه د ملک اوسې ګم د دې قانون باندې پامالو او مې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا پیغمبر پاک وایي چا سره چې په کوم شرط ته اتفاق وکړه که کافر سره دې هم کړی خبردار چې هغه پامال نه کی یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود نو لا ابایډ زکه ازله چې په دې منبر ولاړم از په خپل قانون په معلوم تا ته بیا ورشې چې قانون مو پاره مارو صحیح اوس دی اوشه فائدہ ډیر دا موږ ورتال ته بیا حسن لګېږي هی راو باسو مرګره دا چې تا اختیار کړی دا حسن دې لري او ته نه اپلای کیږي چې فائدہ دې عموما مولایان دا د اقتدا په مقام کې اوس نه خبر چې جواب دا ته پوز نه خیر نه پاره کړی کښل نه پاره خیر نه پاره کړی کښل بچیا خو مولا ته بوزي چې بیا ورته دا خبره ایغه نه رکی دا نه دا چا سوال کړی دی ها نو به دا خپل ځان ټیکي بیا موږ مریانو باندې اف ام بندو غیر بعد چې دا اسلام شي بیا موږ مریانو تاسو سره بند کړی ها ما دې یو ځل سمرګرو ته پوسو کال تام بیره یو جو دي دنیا کم ځای ته ورسېده سو شو دنیا به کم ځای ته ورسېده هغه تاسو جی دا تاسو مرګري ما ته ویني چې تاسو کوئی دا تاسو مرګري تبلیغ والے یاته وستا سو مرګری لا تر اوسه په باتروم کې لګیای چې باتروم ته نه نوځي ټټه ته نه نوځي دا شیخ په بلوان دی کې او دا برسټو کې او ټټه ته ورنول دی دا کلمات وای اسی بیا کینی نو بیا به خاموش ناشته اسی بیا راوځي دا به دا بلوان دی کې او دا برپسې ورسټو کې او چې ځان وټوري نو بیا به دا کلمات وای وی دنیا جي کم ځای ته ورسې دا دې خلق باتروم پر نه خوده ټټه یې پر نه خوده نو مرته مې مرګریا کتا په کمر باندې ټټای پرې خورا نو ما ته وای زو دې خپل مرګ باندې پابندي وره چې ټټای خبر باندې نه باندې کوي ځکه هغه سړی باندې خو ته لیدا اوس هغه نه پزادا کار نه کوي عزیزانو ځان کې اخلاص پیدا کړي نیک نیتی چې خبره کې دا الله نه پاره کې چې څو دې ټارګټ او هدف نه کې دا سړی ته سړی رو کوم دا چې خدای خبر هم دې نه پاره کې چې دا سړی ذلیلو خدای باندې پاره حق خبر باندې جهنم ته ځي عزیزانو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې عبد الله ابن مسعود هغه جمعه تا حضور پاک ورتو اقرا علی ابن ام عبد ابن مسعود علو سره دے ذکر سورہ الرحمن رسول پاک باندې نازل صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے ناس تو سود شمار صحابہ ورتلا سود شمار صحابہ لمبنے مدرسہ سود دار ارقم صفا سر خوا کے وا اول تو دروازوں دا باب الارقم لکھلے تا کتلے باب الارقم لکھلے دے دغه دغه پیغمبر علیہ السلام نو باندې مدرسہ وا دا د اسلام نو باندې مرکز د کوم دغه ټول دنیا ته دا کلمه رسیدلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله عزیزانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کې صحابه ته وې وینن دار الندوه کې د اسمبلی اجلاس دی څه شه د مشرکین مکه د اسمبلی اجلاس دی ابو جعفر سپیکر دی ابو لہب منبر دی عتبه منبر دی شیبه منبر دی هغه هاوس اپ ریپرزنٹیټیو نو او هاوس اپ لارد او ایوان العمراو خاندانی امیران بده اسمبلی ممبرانو ووٹ موٹ پکې نو خو بس دار خاندان چیف دے دے دے اسمبلی ممبر دے وی سوک بلڑ شی چی دا سورہ رحمان التا تلاوت کی یہ دلگر دے کی بات تھی سورہ رحمان دا غیر وان دل تلاوت کو اگر چیلنج کو دا خو مرگ لداوت ور کو وی سوک بلڑ شی سورہ رحمان تلاوت کی عبداللہ ابن مسعود صاحب دے بدن نا بالکل سلم باڈی ہوا نرے نرے کیو زر پاس وزر دی لار شی او دا عبداللہ ابن مسعود صاحب قبیلہ په مکه معظمه کې نه و سره قبیلہ مکه کې نه و سره او هغه قبایلی ژوندو د قبیلې د خاندان د وجه خلکو یو بل باندې لاس نو چې د قبیلې والا ډیر نه ونی ای دا خلکو له کور ته ور وته کوي تر هغه دی په مکه کې پیغمبر اسلام حضرت عثمان لګو ابو بکر ولې لګو عمر ولې لګو علی ولې لګو حضرت عثمان ولې لګو ذکر دې نور ټول قبایلو اغه مسلمان شو اغه مدینه منوره ته منتقل شو یوان له عثمان قبیله بنی امیہ داغه سرداران لا تر اوسه مکه معظمه کې انکلودینګ ابو سفیان پیغمبر اسلام د دې انتخاب ځکه وکړو چې عثمان به ولېګم اگر چې خلک زما مخالف دي خو د باندې لاس نشو چتوله ځکه بنی شو چتوله چې د قبیله مکه کې اوسېږي اګه دی کافر غیر مسلم دی په ما ایمان نه ساتي. خو که عثمان باندې چا لاس پورته کاغی په ورمنډکی کور والا اور ورته کوي، دا زمونږ کزن دی، دا زمونږ د قبیلې سره تا د باندې لاس څنګه اچت. عزیزانو، د ابن مسعود صاحب چې پاسه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ابن ام عرب تفضل کینه، ابن مسعود صاحب کیناست. پیغمبر علیه السلام بیا وویل وی څوک بله شي چې دا واوري؟ ابن مسعود صاحب بیا وی زه به چې لاړ شم. پیغمبر علیه السلام بیا کینه وی کینه. حضور غوښتل څوک صاحب قبیله د مضبوطې قبیلې سړی پاسي چې اکلاس نه شو شکولی، چې درېیم ځله بیا وویل ابن مسعود صاحب بیا پاسېده وی چې زه به لاړ شم. پیغمبر علیه السلام ورته عبدالله چې زه نو ځم بسم الله کړ. عبدالله ابن مسعود راغی دارو ندو ته ور دننه شو په مین گیټ، ډیټیکټر نو هغه وخت کې ځکه بمونه نه خلاصېدل چې ورګه تا چک کړو. خو بس جوړ نیک په دې دروازه ور ننوته او نیک هغه سټیټ نه ورسېدو چې کوم ځای ابو جهل د سپیکر کرسۍ باندې ناست دی. نو ټول ممبران مخامخ ناست دي. ابو جهل د اسمبلۍ اجلاس پرزایډ کوي. ابن مسعود صاحب اول ته ورسېد، سټیټ ته ورختا او شروع وکړه چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الم تكذبان. د خدای په کومو نعمتونو باندې تاسو کفر کوئ او د هغې تکذیب کوئ؟ بس یوې خو چیلنج کوي. ابو جهل را پاسید، ابن مسعود صاحب خو بدن نه وسپکو مړ داسې غریب دې مرای نه ونیسه آشتید نه لاندې را خلاص کړ، پاسې پرې ټوپ کړو. ابن مسعود صاحب سر و مات شو، پوزې نه وینه را روانه شوه، غاښونه زخمیان شو. ابو جهل دې ول سینه باندې کېناست، مرای ول چوکړه. ابن مسعود صاحب غریب سترګې راوغل بیا پرېښود. ابو جهل بیا واپس لاړ خپلې کرسۍ ته، هلته کېناست. ابن مسعود صاحب پوچھے څنګه ته پاسې دې ورپسې ورپسې اوال تبیا ورغی وی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلائی ربکما تکذبان. ابو جال بیارا پاسی بیارو لٹیل ورکلا دری واری ور سردہ کارو کو. ابن مسعود ہر نمبر ور پاسی او چی کم زید تلاوت پر خود ری ارد دینے بیا شروع کئی. بس ابو جال ور تم سردہ سی انیس چی اس دس رب سکی نا بس کئی نا اس ملول فیم نشم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹول صورت مکمل کر بیا راوت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدا سے ورتو قتل ورت ابن ام عبد قد حدث ما حدث سیدا سن زیر دماغ کاروش اوریجنل کاروش ما تب دیس پروا نشتا ما مشن پورا ما ٹول ورتو واورو تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو واقعہ بیان کرا ویجی غی ظالم ڈیرو وا سر را بانے مات کر پوزے را مات کر مرے را چوکڑا سترگی میرا ہوتی خبره مې پرېښودې نه ده چې تا کوم کار د پاره لېږلی ما کار مې مکمل کړ. اوس ملګرو لږ سوچ وکړئ چې حضور علیه السلام به دې سړي ته څومره دعاګانې کړي، تصور وکړئ څومره دعاګانې به کړي او غزوه بدر کړي. عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې د بدر جنگ ختم شو نو زه د دې کافرانو په زخمیانو ګرځېدم، ما ته پته هم نه وه چې جنگ زخمي سره به څه کې، ځکه دا ړومبنی جنگ و. نو یې قتل مې او یو شی مې دا گویا جستجو کې هم چې حضور علیہ السلام د مختلفو کافرانو نمونه اغوستي وو د جنگ نه وړاندې، به هاذا مسرح فلان دې ځای به غطبه پروت وي، به هاذا مسرح ولید دې ځای به ولید پروت وي، به هاذا مسرح شیبه دې ځای به شیبه پروت وي، به کوم ځای چې یاد کړه هاذا مسرح ابی جهل دې ځای به خنزیر مرداری وي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د غټو غټ سرداران نمونه اغوستي وو، ځایونه خو ابن مسعود صاحب یې مورته نخې کړې وې، نخې مې ورته کړې وې. وی حضور چې کومه نقشه ور کړې چې را مې ور چې را لم هر خنزیر په خپل ځای کړو، چې کوم ځای حضور ویلو هر د یوسف په ځای باندې مړو. وی ما منډه وله چې خپل ملګری وګورم چې غسره څه شوي دي. وی را لم ابو جهل مې وکتو سا پکې وله زخمي و، خو سا پکې وه. وی زه په سینه باندې کېناستم پسینه او توره مې ورپسې را وویست. وی ما ته دوه درې خبرې وکړې. وی ما ته هل غیر عکار قتلوني، کاش چې د مکې یو سردار د خپلې پایې یعنی تاسو کې مهاجرین چې کوم دي که د مکی یو مهاجر قتل کړی وي ما ته په خپل مرګ باندې هیڅ حسرت نه و. د مدینې والو ته به اهل مکه ډېر سپک قتل وي، دا کاشتکاران دي، دا زمیندار دي، کاشتکاران دي، دوی ته به عکار وي. وی هل غیر عکار قتلونی، کاش چې د مدینې د کاشتکارو د لاسه نه وي قتل شوی. څه ګوره کاشتکارانو مړ کړو، لوی سردار هم چې لوی سردار مړ کړی وي ما ته په مرګ باندې هیڅ فکر نه. ایمان دویم تپوس دویمه خبره راته وکړه، وی ګوره ته چې واپس محمد تلار شي صلی الله علیه وسلم نو هغه ته به وایي چې عمر ابن هشام نوم یې څوک چې عمر ابن هشام هغه تا ته پیغام را لېږلی دی چې څه وخت مړېدو نو تا سره یې نفرت او دشمني د ژوند مقابله کې زیاته شوې وه، چې په ژوند ته سوره بدی شي دا غینه زیات د مرګ په حالت کې ته بدی شي. او پیغمبر پاک چې ابن مسعود صاحب دا خبر وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا زما د امت فرعون د موسی د فرعون نه زیات شیطان دا ډیر ناکارو ځکه د موسی فرعون خو چې کله ډوبید بهیره قلزم کې کوم ځای بهیره قلزم کې حضرت جبرئیل رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ویل رأیتنی کاش یې تاسو لیدلې وې چې دا د اوسو ډوبید اما ول په خوله کې خټه چولې اذ اخذ الطين الاسود من بحر د سمندر د بیر نومه تور خطر است الله وی وردا دا مې د خوله کې چولا او دو په جبه والا بهر به را غردولا پیغمبر علیہ السلام ورته ویل مزا یا اخویا ضروری انده خطر ور خپل کې سلا چولا دا ولې حضرت جبرئیل ورته وی جی د چغي والے هیڅ ډوبید چغي والے قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وما ايمان راولد پدې خبره چې سوای د الله نه بل معبود نشتا هغه لا چې بنی اسرائيل په ایمان راولد او د سرندر کېګم د غل وانا من المسلمين نو ما به خطر راغستا خلک یې ولا چولا دبه امنت ما به خلک وځو دبه انه لا ما به بل خطر وځو پیغمبر اسلام ورته د دار سلا چولا به مخافت ان تدركه رحمت ربي ما سره یره او چې خدای دومره مهربان ذات دی اسنه چې په دې دی حالت کې رحم راشي ته بوډی نه کیته دا عذاب نه خلاصيږي نه ما چې دا د اوس خو په عذاب مبتلا خره نو ردی وجه ما چې دا کلمه پورې نه کیند دا په زور زور مې خلق ورکولا او بیا مې داسې اوچت کړو سړای نه یو دلام سره چې دی ویخت ورسی نه دا دلام سره جبريل دلام کو یا سبحان الله عبد الله ابن سوريا یو يهودي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ترانه تعالی وحي سوک راړي پیغمبر اسلام ورته دامد تپوس خبره په دنیا کې صرف یو پیغمبر تیر شوی چې هغه مختلفو فرشتو راتله دا هغه فرشتې نامو ټیچ او هغه راته د انګريزانو مسلط پیغمبر مرزا غلام احمد قادیانی ته شاه صاحب بخاری او فرمایل به مال فرشتو رجه سره کته ودا نوم پکې راته ملاون شو وی بیا مې شیطانانو وکته ودا ابلیس په څه دویم نمبر کې دا ټیچ ټیچ وی ابلیس په څه دویم نمبر کې لیکلو نور خو ټول انبیا او ته وحی چاله حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر اسلام ورته جبرئیل راته وحی راړي ای ورته ولو کان میکائیل آمنا بیا خو جی خبر و نشو بیا مون تعالی ووټ نشو درکولای بیا مون تعالی وی کدا تا ته وحج میکائیل لاړې نو مونږ به تا سره ملګری خو تعالی جبرئیل لاړ نه ورته جبرئیل څه کړی ای زمونږ کوسین و پخ کړی ترجیحات ټول دته دي مون ته ستن نه ولګولې یا ته ستن نه ولګولې تارې په نور راخلې ترانسفارمر نه ولګولې ترانسفارمر اوس ودې مونږ ولې بیا خپل پیسې داخله کړې صحیح وی جی تا ته جبرئیل وحی راړي منګه تاسو مرګتیا نشو کولای وجه وینو اهلک اباءنا دوی زمونګه پلاران نکان هلاک کړی دي ځکه چې کم قوم خدای هلاکو نو جبريل ته به تو ورشه یو نو اټیټیوډ پرواز پرو کا داغا غا سپر سانک ساوند به دومره تیر جاي لونه پټاو شو فاس به فی دارهم جاسمین ای و ټول پر مخه پراتو بیړه غر کا شو ولي ځکه جبريل په نو اټیټیوډ فلایټ کړی هغه سپر سانک بیا ته دومره ساوند به پیدا شو چې دا غي لونه پټاو شو نو دې زمونږ پلاران نکان هلاک کړی دي موږ تابانه ایمان تابانه ایمان نو عبد الله ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ ما وجه ابو جهل پیغام پیغمبر ته ورسو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې د فرعون د موسی والا علیه الصلاۃ والسلام هغه د دنه ډیر چې چغي والے جبرئیل وې ما ولا دلام سره راشتي نو ورکړه او وېخته مې ور ورسو اوس د هغه ورځ باندې یو لوی ایرن کوټه جوړه د اوس پنې جوړ زره یا چولې با زره وي وته زغرا زغرا او شې انساني بدن پوري اوس پنه وته یو من یا شل سیرا او بوته ور غور دے دې بیا بر راضي ژوند دې بر راضي کوم ناراضي به مړم ناراضي نه تاسو خو بیت ته لري نو مساوي الحجم او بونه وزن چې هم لاندې ما یان خوري لاندې بخت میږي خو الله تعالی معجزه د موسی او قولا چې فل یوم ننجیک به بدنیکا لتكون لمن خلفك آية د فطرت قانون دان دے چر چا بدن بائے دوس پنس غر پرتر آو بو کی مرشد و بو ستے تب رازی و اللہ وی مارے فطرت قانون تا دا پارا بدل کا تب سر دے زغری دے بو ستے ترازی آز غری اغسط دا او چی مرشد و پرسی دلے رسی بر راو خطا اللہ تعالی فل یوم ننجی کا دے بدن کا بدن پا مانا دے درہ فل یوم ننجی بی زیر وی کا سر دے زغری دے بر راو علم لتكون لمن خلفك آية زلالم ورته درېدم ورته کاکا ته ډېر لوی حرامي سړی د مصر په میوزیم کې جوسا پراته ده د مصر په میوزیم کې جوسا پراته ده آی ورته رامسیس دی سیکنډ رامسیس دی سیکنډ یا رامسیس اسانی صحیح ورسره هیستری کړی چې د موسی علیه السلام فرعون دی فلیوم ننجی کا به بدن کا لتکون لمن خلفک آیا اوس هغه داسې خیال ساتي تبوایږي دا بزرگ دی او وجه ځکه قران ویلې چې فلیوم ننجی کا به بدن کا لتکون لمن خلفک آیا وان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون والله تعالی فرمای خلق صرف ګوري چې دا فرعون دی نه کوي فکر چې دی په دې زغره کې ملبوس او بو سطح ته څنګه راغی صحیح او خلک د پلار باډي کور کې نه پریدي چې دا نه ته دومره لوی اهتمام سره دا باډي بلکې دی پنډای باندې سټرمایټ لګېدل نو لوګو نه بوري کړو نو په یو سپیشل جی آس کې واغسته او پیرسته یوړو کله یوړو او دا هغه زمانه وه چې د فرانس انقلابي جنرال چارلس ډیګال هغه د فرانس صدر و هغه ورنه راغلی و ریسیو کولو ته او آرمی ورته ولاړه وه ګارډ آف آنر ورته پیش کړ ما چې هغه زمانه کې دا ولي ما دا یې پلارو د احترام وړو ګارډ آف آنر او د یویشت توپ سلامي ورته وکړه او بیا هغه ریپیر ولو کړه دا غځای سم مسالې په اوړه ګولا ازي زمونږ د پلار باندې سردا کار کړو پر اړوان دفن کو مون شروع نکی په شرمونو به شرمېږو الله تعالی فرمایل فلیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیا حضور صلوات و سلام زما دا فرعون دا د موسی د فرعون نه زیات شیطان او زیات وران سره و کمار سلنا فیکم ابن مسعود وی جماعت تر عالم حضور رات وی قران آیا و ما سوره نساء شروع کر دے تر عالم چه فکی فیضا جینا من کل امت بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او پیغمبر دا قوم بسالت اوس کیفیتی چه کل دا وی پیغمبر دا وی خلاف گوایو کی چه ما ورتا جستا خبر رسول دا خودی مند ندا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا پیغمبر استام دا ذمہ داری دا تب ام دخپلو مت خلاف گوایی کی ابن مسعود سے وی بس دا آیت میں ہوئے وی ما تے حسبک الان ابن ام عبد ابن مسعود بس کا وی ما تے لعوت بس کا طولش پس سہر ماندو پورے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آغا دیوال نتر آغا دیوالا او دا آغا دیوال نتر آغا دیوالا او دا آیت تلاوت کیفا کیفا ازا جینا من کل امت بشہید و جینا بکا علا هاولائی شہیدا اے بیاوی او اشہدو علیم فتحذبا خدای اخبری را مشکلی چیزا با دخپل امت خلاف گوائی کو میں تبی جہنم تو بزے خوزی مداری تختی دیتے ام نشم خدا با جیما دا پارا دیرا مشکل ہے سکر پیغمبر پاک و حدیث کی وئی صلی اللہ علیہ وسلم چی قیامت پورز کزما یو امتی بانے فیصلو شی دے بوزے جہنم تا نو حضور وی زہی چی نشم کورے صرف جالم بدل پارا سبکو جالم بدل پارا چی خدای اسو کو مستا فیصلہ دا تا فیصلہ خوزا بدلولے ام نشم اللہ میں اوڑی را خورو بایو ویلا زما آلتا دا کور پا انٹرنس کی پا داخلہ کی لگے دلے دا زما سور مرگری چی دی اگئی ٹولو پا خوشنویس بانے لکرے دا اللہ میں دا غرو بایی نو زما په تقلید کې ټول دروازه باندې لګولې ده نو څوک ملما چې نه راځي او فارسی باندې پوهیږي نو اغړم به اغول ولي اړم بیا ته قضا وکړي ته به جمالو لیکي نو زما ورګه زما خپل خوش نبی ستوم ابا تعالی ولیکي علامه وای چې تو غنی ازهر دو عالم من فقیر تو غنی ازهر دو عالم من فقیر روز محشر حضر های من پذیر اگر تمہیں بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر جو اللہ استاد ٹور دنیا عبادات تو سہاجت و اس ضرورت نشتا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر خمات دے جون کے پا حالت دمر کے پا قبر کے پا روز حشر و پا حساب کے ما تستا ضرورت دے ہر سیکن سیکن من فقیر ذکر تو فقیرم نو ہر زی فقیریم دل کا ہمتا تا فقیریم مرگ وقت کیم تا تفقیریم دا حشر وقت کیم تا تفقیریم دا حساب وقت کیم تا تفقیریم صراط وقت کیم تا تفقیریم نو خدای تا غنی فقیر سر احسانو کا او سنگ احسانو کا چه روز معاشر عذر های من پذیر دا قیامت پور از بانے تبا مانا تا پوز کے دا جرم دے کرے دے نو زدہ سنیش یا زکم کرے دے جی نیشتی انتا خوزفو ہم جی ما معاف کا ما سو کا ما معاف کا نو اللہ دا دا معافی خواستو نا یا پاگر از بانے قبول کا ز تا سره ارګومنت خونشم کوله ریزنی خونشم کوله تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر های من پذیر گر تمی بینی حسابم نا گزیر حکما سره بیا می صاحب کتاب کې نو ما ته خپل جام معلوم دی چې زما فیصله بد جهنم وی نو که دغه فیصله را باندې کې نو از نگاه مصطفی پنها بگیر یو احسان را سره وکړه چې د محمد رسول الله د نظر نه پناه را سره د حساب وکړي چې غزما د وجه اون شاړي عزیزانو بس دغه یو فکر وکړئ چې قیامت پر ورځ زما او استاد لپاره پیغمبر پاک سوره وخت جاری هغه په زرګونو کالو یو ورځ ده او پیغمبر علیه السلام هر امتی چې نیول شي جهنم ده لپاره حضور وایي زه به سکولی شم ولاړ به یم ژاړم به نه نو الله مو وایي چې او الله کما جهنم ته بوځې نو از نگاه مصطفی پنها بگیر د پیغمبر د نظر نه مې پناه کړه بیا چې مې چرته غورځې نه هلته مې وغورځوه خو چې زما د وجې پیغمبر پاک ونه ژاړي صلی الله علیه وسلم. عزیزانو الله تعالی زما د بیان ستاسو د اورېدو اول دې ورته قبولیت ورکړي د دې حق دې الله خپل جناب کې قبول و منظور کړي. الله تعالی لغزش لسانی دا هغې د مونږ تعفو کړي که صغیر ارادي طور مونږ نه خبره غلطه وتلي الله تعالی نه موافق غواړو. الله تعالی ما او تا د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي. الله زمونږ د اخلاقیات او د کردار اصلاح وکړي. عزیزانو څوک چې د دین کار کوي کومه شعبه کې هغه تر خیر په نظر ګوري دا بنیادي خبره ده. اکسټریمست او انتها پسند مو جوړېږي افراط او تفریط د یهود او نصارا تباه کړي د اعتدال لار اختیار کوي. زه نه وایم چې ماډریټ شي زه نه وایم چې انلایټنډ او روشن خیال شي زه وایم بیلنس شي بیلنس شي اعتدال پیدا کوي. مونږ بس یا په یو اکسټریم یو یا په بل اکسټریم یو یا یو انتها ته ورسو یا بل انتها ته ورسو. یو ورځ وایو چې دا مرګره یا سبحان الله دا د شپې الله سره خبرې کوي ډایرکټلی او بل ورځ مړه د شیطان هم تپوس نه کوي نو اوس پته ولګېږي چې پرون هم انتها پسند وي نن هم انتها پسند. شاه منصور شیخ صاحب یو خبره کوله وي ستاسو ما سره ډېره عقیدت ده ځکه زما شاګردان او زما ملګري یي خو ما سره عقیدت ساتئ د یو انسان د مسلمان په حیث ما نه فرشته مو جوړوئ ځکه سبا به چا تاسو ته زما سره عمل ویلي چې ما به کړې هغه به د شریعت خلاف وي ستا ما سره عقیدت دوره چې بیا مې کافر کړې ځکه د هغې ریئکشن به ډېر ناکارې انتها پسندی د دې اکشن او ریئکشن دواړه مضمون دي. پیغمبر علیه السلام وایي هلک المتنطعون انتها پسند تباه دي انتها پسند تباه دي انتها پسند تباه دي. او د دې امت خو الله خصوصیت ذکر کړی وکذلک جعلناکم وسطا خيارا عدولا متوازنا معتدلين. موږ مرګرو ته څلور ترجمه وکړو خيارا عدولا متوازنين معتدلين چې دا خلق بهتر خلق تر محمد رسول الله امت صلی الله علیه وسلم دا عادلان خلق دي به ظلم نه کوي عبت جاتے نے کہی دا متوازن خلق کی انتہا پسند بنی دئی بہ دوستائی کے اعتدال ساتھی دشمنائی کے وہ اعتدال ساتھی زمون چا سر خلاف راشی بے ان نستو نہ رہو بس نہ رہو بس قسم دے زڑین خفشو بلوچستان تلال بیا دل تر سمرگرو دانا چی ڈائریک ما چانا وارے دل خو حکایت روایت رہتا ہوشو خدای دی نو کچھ دارشتی آئی فکا بالفرض دا سی وی چی من دیو بل دا سی جامع و بس نستو نہ والا یادو دا صدقہ دے دا خود دا سی دے دا مارا الفاظ پکلے نہ دازی. عزیزانو بیا موږ دا ورن چې موږ انسانان یو اسلام کولا ډیر بالا شه دی دغه شه د انسانیت نوم پر وته دی دغه شه د انسانیت نوم پر وته دی په دشمنی کې هم اعتدال په دوستی کې هم اعتدال انتها پسندی دا خشه نه دی. عقیدت چې چا سره وي بس دای منه چې انسان دی مسلمان دی خسړې دی دا سموج د جبرئیل امین د ترز وی دی لکه انسان د سبب ته خطا شوی نو دا غي کوم ریاکشن چې وی بیا به کافر کې دی ابلیس د کاکا زوی کې دی ذکر ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریئیکشن ان اپوزٹ ڈائریکشن دی نیوٹن تھرڈ لا دا دریم قانون دی نیوٹن اگر وہ کہ ہر ایکشن دا پ متوازی سمت کے یو ایکول بلکہ سم ٹائم ویری فورسفل ریئیکشن چے دی ایکشن نہ ریئیکشن دا عمل نہ رد عمل بیڈ ہوتی اس لیے چن کو ورتا صرف بزرگ ویلی سبب دی ابلیس نہ زیادتی ابلیس کے نہ اعتدال بجوان کے دے استحسان پر نظر سوچ مدرسوں کے مدرسان دی دام دی دل کا گئی سگئی لگ زور سر دل کا چاچی بستری پھو گیا بس تیری دام د دین کار کوي. څوک سیاسي میدان کې د الله د دین خبره کوي دام د دین کار کوي. د ژوند په کومه شوبه کې څوک هم د دین کار کوي هغه ته د استحسان په نظر ګوره. دا کم از کم دا سوچ مکوا چې دا زکم تدریس کوم دا ټول دین د لرو سره وخت ضایع کوي صحیح یا دا ما کوم بهګه جنډا اغسته زنده باد مرده باد و هم دا صرف د دین کار دی نو خلک څه ټول خدای وایي یا ما بستر راغسته دا د دین کار دی نو خلک څه په اندخ رسواله نه دا ټول خلک باید چې یو بل ته استحسان په نظر ګوري. دا ډیر ښه کار دی الله تعالی دې له خیر ورکړي دا ډیر خکار دی الله دې له خیر ورکی دغه ډیر خکار دی الله تعالی دې له خیر ورکی. دا د دین یو شوبه ده دغه د دین بل شوبه ده. او یو اخیری جمله درته وایم چې که په سیاست کې نو اسلام پولیټیسایز کوي ما سیاست اسلامایز کوي یعنی سیاست باندې اسلام جامه واچوي په اسلام د سیاست جامه واچوي دا ظلم دی دین سره په اسلام د سیاست جامه چې کله واچول نو که تاسو سره پاتای کې نو تی خبره اوري اکه د خدای له خوانه عمر هغه غوښته سره پاتای کې نو تی خبره اوري ځکه تا اسلام پولیټیسایز کړی دی نو اسلام به پولیټیسایز کړي نه پالیټکس اسلامایز کړه. اسلام مسیاسی کوا سیاست اسلامی کوا اسلام مسیاسی کوا سیاست اسلامی کا انگریزی اصطلاح استعمالوي نو بیا به دا سوي چې اسلام مو پولیټیسایز کوا سیاست یا پالیټکس دا اسلامایز کړه اسلام رنگ پہ واچوا. اللہ تعالیٰ نے حافظ سے بہت رتمیا سے اور دیکھ سورہ مشران کشران چ وفات دی ذرا ناری نا اللہ تعالیٰ ٹول مرکز نو منور کی حافظ سے دے کلی پار یقینا دی اور رحمت خود دغه اللہ تعالیٰ قانون دے جو سو کم دی دنیا کے رغلی دی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فيها مخلدا. دا ستاسو نن دا عقیدت دین سره دا رافیجی صاحب محنت دی، ستاسو دا نن عقیدت دین سره دا رمیا صاحب محنت دی، د ټنکوای کړي دا دینی حیثیت دا د دې بزرګانو محنت دی. د دې بزرګانو یو دور کې محنت کړی دی، مونږ او تا ټول لګیا یو هغې باندې اوس نوړای پورې کوو، هغې باندې اوس نوړای پورې کوو. خپلو اسلافو سره رشتہ او رابطه دا به کله نه کټ کوئ. کوم قوم چې د خپلو اسلافو نه کټ شي او د اسلافو د تذکرو نه کټ شي، د هغې د تذکار نه کټ شي، هغه قوم تباه او برباد شي. صحیح، خو صرف دام نه چې د اسلافو قربانۍ به یادوئ، لږ به ځان هم په دغه تلک امت خط خرط لها ما کسب ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله تعالی فرمایي چې دا یو نیک امت لار تیر شي، دوی چې څه کړي دي هغه د دوی لپاره دي، ته چې څه کې هغه به تا لپاره وي. دوی څه کول؟ تا نه د هغې تپوس نه کوم، ته څه کې؟ تا نه به د هغې تپوس کوم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.